Ran Kitap sunar. Hayvan Çiftliği. Yazan George Orwell. Seslendiren Erdem Akakçe. Birinci Bölüm. Beylik çiftliğinden Bay Jones, geceden kümesleri kilitlemişti. Ama öyle sarhoştu ki, kümes deliklerini tıkamak aklına gelmemişti. El fenerinden çıkan halka biçimindeki ışık bir o yana bir bu yana oynarken, sendeleyerek bahçeyi geçti, arka kapıda papuçlarını aceleyle ayağından attı, bulaşıkhaneye girip kendine fıçıdan son bir bardak bira doldurdu ve Bayan Jones'un çoktan beri horul horul uyumakta olduğu yatağına yollandı. Yatak odasının ışığı söner sönmez çiftlik binalarında bir hareketlenme, bir kıpırtı peyda oldu. O gün yayılan bir habere göre, büyük usta lakaplı ve çiftlik hayvanları yarışmasından ödüllü orta boy beyaz domuz, geçen gece gördüğü tuhaf rüyayı diğer hayvanlara anlatmak istiyordu. Bay Jones gözden kaybolduğunda herkesin büyük ağılda toplanmasına karar verilmişti. Büyük usta, ona hep böyle denirdi, gerçi katıldığı yarışmada onu Wellington güzeli olarak teşhir etmişlerdi, çiftlikte o denli saygı görürdü ki herkes onun söyleyeceği şeyi dinlemek için bir saatlik uykusunu feda etmeye dünden razıydı. Usta, büyük ağalın bir ucunda bir yükseltinin üzerinde serilmiş zamandan yatağına, kirişten sarkan lambanın altına yerleşmişti bile. 12 yaşındaydı ve nicedir bir hayli tıknazlaşmıştı. Yine de ihtişamlı bir domuzdu. Uzun sivri dişleri hiç kesilmemiş de olsa, bilge ve yüce gönüllü bir hali vardı. Çok geçmeden diğer hayvanlar içeri girerek kendi bildikleri gibi yerlerine oturdular. Önce Bluebell, Jesse ve Pinscher adındaki 3 köpek geldi. Sonra domuzlar, hemen yükseltinin tam önündeki samanların üzerine yerleştiler. Tavuklar pervazlara tünedi, güvercinler kanat çırparak kirişlere yöneldi, koyunlar ve inekler de domuzların arkasına uzanarak geviş getirmeye başladı. Boxer ve Clover adlı iki araba atı içeri beraber girdiler. Samanların altında gizlenmiş küçük hayvanlar varsa diye iri toynaklarını yere büyük bir dikkatle basarak ağır ağır yürüyorlardı. Clover orta yaşlarda iri yarı anaç bir kısraktı. 4. tayını doğurduğundan bu yana eski gösterişi kalmamıştı. Boxer ise müthiş bir hayvandı. Boyu neredeyse 2 metreydi ve gücü de sıradan 2 atın gücüne eşitti. Burnundan aşağıya uzanan beyaz bir çizgi görüntüsüne bir parça bönlük katıyordu. Gerçi fevkalade akıllı olduğu da söylenemezdi. Ama sağlam kişiliği ve muazzam çalışma gücüyle herkesçe saygı görürdü. Atlardan sonra beyaz keçi Muriel'la eşek Benjamin geldi. Benjamin çiftlikteki en yaşlı hayvandı ve en huysuz da oydu. Nadiren konuşurdu. Konuştuğundaysa alaycı şeyler söylerdi. Mesela, "Tanrı bana sinekleri kovmak için bir kuyruk vermiş. Sinekleri de istemem, kuyruğu da," derdi. Çiftlikteki hayvanlar arasında asla gülmeyen bir tek oydu. Nedeni sorulursa, gülünecek bir şey bulamadığını söylerdi. Ama belli etmese de Boxer'ı çok severdi. Bu ikisi pazar günlerini genellikle meyve bahçesinin arkasındaki küçük çayırda hiç konuşmadan yan yana otlayarak geçirirlerdi. İki at yerlerini almışlardı ki annelerini kaybetmiş bir sürü ördek yavrusu sıra halinde ağla girdi. Cıvıldayarak ve bir o yana bir bu yana dolaşarak ezilmeyecekleri bir yer bulmaya çalıştılar. Clover kocaman ön ayağını yana açarak onlar için bir set oluşturdu. Ördek yavruları buraya yerleşip hemen uykuya daldılar. Son anda Molly, Bay Jones'un arabasını çeken aptal ve güzel beyaz kısrak, bir parça şekeri ağzında çiğneyerek kırıtkan küçük adımlarıyla içeri girdi. Önlere doğru oturdu. Kırmızı kurdeleyle süslü beyaz yelesini, kurdelelerini göstermek ister gibi sallamaya başladı. Son olarak kedi de geldi. Her zamanki gibi en sıcak yeri bulmak için etrafına bakındı. En sonunda Boxer'la Clover'ın arasında bir yere sıkıştı. Burada ustanın konuşması boyunca, konuşmayı dinlemeden, halinden memnun bir şekilde mırlayıp durdu. Arka kapının ardında bir tüneyin üzerinde uyumakta olan evcil kuzgun Moses hariç tüm hayvanlar oradaydı artık. Herkesin yerine yerleştiğini ve dikkat kesilerek beklediğini gören usta, boğazını temizledi ve sözlerine başladı. "Yoldaşlar, dün gece gördüğüm tuhaf rüya hepinizin malumu. Ancak rüyayı sonra anlatacağım. Ondan önce söylemek istediğim başka bir şey var. Aranızda uzun süre kalabileceğimi sanmıyorum yoldaşlarım ve ölmeden önce bunca zamandır edindiğim bilgeliği size aktarmak görevimdir diye düşünüyorum. Uzun bir ömrüm oldu. Ahırımda tek başıma otururken düşünecek çok vaktim oldu ve şu anda hayatta olan tüm hayvanlar kadar bu dünyadaki yaşamın özünü kavradığımı söyleyebilirim. Sizinle tam da bu konu hakkında konuşmak istiyorum. İşte yoldaşlarım, sürdüğümüz bu yaşamın özü nedir? Şunu kabul edelim ki sefil, yorucu ve kısa hayatlar sürüyoruz. Doğuyoruz, bize verilen yiyecek nefes almamıza ancak yeterken, gücü yetenler son nefesine kadar çalışmaya zorlanıyor ve sonra artık kullanışlı olmadığımız anda korkunç bir zulümle katlediliyoruz. İngiltere'de hiçbir hayvan, bir yaşını doldurduktan sonra mutluluğun, boş zamanın ne demek olduğunu bilemiyor. İngiltere'deki hiçbir hayvan özgür değil. Bir hayvanın ömrü sefalet ve kölelik demek. İşte gerçeğin kendisi budur. Peki, bu doğanın düzeninin bir parçası değil midir? Bunun nedeni ülkemizin üzerinde yaşayanlara düzgün bir yaşam sağlayamayacak denli yoksul oluşu mudur? Hayır yoldaşlar, bin defa hayır. İngiltere toprakları verimlidir, iklimi güzeldir ve şu anda üzerinde yaşam süren hayvanlardan çok daha fazlasını beslemenin ötesine bile geçecek kadar bereket vardır burada. Bizim yaşadığımız çiftlikte bile bir düzine at, 20 inek, yüzlerce koyun yaşayabilirdi. Hem de bizim şu anda hayalini bile kuramadığımız denli bolluk içinde ve onurlu bir biçimde. O zaman biz neden böyle sefalet çekmeye devam ediyoruz? Çünkü yemeğimizin karşılığının neredeyse tamamı insanlar tarafından bizden çalınıyor. İşte yoldaşlarım, tüm sorunlarımızın cevabı burada tek bir kelimeye sığıyor. İnsan. İnsan bizim tek gerçek düşmanımızdır. İnsanı bertaraf ettiğinizde açlığın ve fazladan çalışmanın nedeni sonsuza dek ortadan kalkacaktır. İnsan üretmeden tüketen tek yaratıktır. Süt vermez, yumurtlamaz, sabana koşulamayacak kadar zayıftır. Hızlı koşamaz ki tavşan yakalayabilsin. Yine de hayvanların efendisi odur. Onları işe koşar. Yalnızca açlıktan ölmemelerine yetecek asgariyi de yiyecek verir onlara ve kalanı kendisine ayırır. Emeğimiz toprağa sürer, gübremiz zenginleştirir. Gel gelelim, üzerindeki deriden başka hiçbir şeye sahip değildir hiçbirimiz. İşte önümde duran siz inekler. Geçtiğimiz yıl kaç bin galon süt verdiniz? Kuvvetli buzağılar yetiştirmek için kullanılması gereken bu kadar süte ne oldu peki? Her bir damlası düşmanlarımızın boğazından geçti gitti. Ve sizler tavuklar. Geçtiğimiz yıl kaç yumurta yumurtladınız ve bu yumurtaların kaçından civciv çıkabildi? Geri kalan tümü Jones ve emrindekiler para kazansın diye pazarda satıldı. Ve sen, Clover, doğurduğun o 4 taya ne oldu? Onlar ki bu yaşında sana destek ve haz vermeliydi. Her biri daha 1 yaşındayken satıldı. Onları bir daha asla göremeyeceksin. Yaptığın 4 doğuma ve tarlalarda o kadar çalışıp çabalamana karşılık aldığın şey boğaz tokluğu ve bir ağaldan fazlası mı oldu? Ve bizler bu sefil yaşamları sürerken bırakmıyorlar ki ecelimizle ölelim. Kendim için sızlanmıyorum çünkü ben şanslı olanlardanım. 12 yaşındayım ve 400'den fazla çocuğum oldu. Bir domuzun doğal yaşamı böyledir. Ama hiçbir hayvan en sonunda o zalim bıçağın kurbanı olmaktan kaçamaz. Siz, önümde oturan genç domuzlar, her biriniz 1 sene içinde palangaya asılı halde çığlıklar içinde can vereceksiniz. Hepimiz bu korkuyu tatmak zorundayız. İnekler, domuzlar, tavuklar, koyunlar, hepimiz. Atların ve köpeklerin bile daha iyi bir talihi yok. Sen, Boxer. O müthiş kaslarının güçten düştüğü gün, Jones seni yaşlı at tacirine satacak, o da senin kafanı kesecek, av köpeklerine yem edecek. Köpeklere gelince, yaşlanıp dişsiz kaldıklarında Jones boyunlarına tuğlayı bağlar, onları en yakın su birikintisine atarak boğar. Bizim yaşadığımız bu hayattaki tüm kötülüklerin insanların zorbalığından kaynaklandığı çok açık değil mi yoldaşlarım? Ancak ve ancak insandan kurtulmamız kaydı ve şartıyla bizler emeğimizin karşılığı neyse ona sahip olabiliriz. Tam o anda zengin ve özgür olacağız. Öyleyse ne yapmalıyız? elbette gece gündüz, dişimizi tırnağımıza takarak insan ırkının alaşağı edilmesi için çalışmalıyız. Size mesajım işte budur yoldaşlar. İsyan. Bu isyan ne zaman gerçekleşir bilmiyorum. Belki bir hafta, belki 100 yıl sonra. Ama şunu biliyorum ve altımdaki samanı gördüğüm gibi net görüyorum ki, adalet er ya da geç yerini bulacak. Kalan kısa ömrünüz boyunca, yoldaşlarım, buna dikkat kesilin. Ve hepsinden önemlisi, sizden sonra gelenlere benim bu mesajımı iletin ki, bizden sonraki nesiller zafere kadar bu mücadeleyi sürdürsün. Ve unutmayın yoldaşlar, kararlılığınız hiçbir zaman sarsılmamalı. Hiçbir sav sizi bu yoldan saptırmamalı. Size insanlarla hayvanların ortak bir çıkarı var dendiğinde, birinin refahı, herkesin refahı içindir dendiğinde bu sözlere asla kulak asmayın. Bunların hepsi yalan. İnsan kendinden başka hiçbir yaratığın çıkarlarına hizmet etmez. Ne biz hayvanların arasında mükemmel bir birlik ve mükemmel bir mücadele yoldaşlığı kuralım. Tüm insanlar düşmandır. Tüm hayvanlar yoldaştır. Tam o anda muazzam bir curcuna koptu. Usta konuşurken 4 iri sıçan deliklerinden çıkmış, arka ayakları üzerine dikilmiş, onu dinlemeye başlamıştı. Köpekler onları görüp aniden saldırdı. Onlarsa çabucak deliklerine geri girip canlarını zor kurtardılar. Usta bir ayağını kaldırıp herkesi susturdu. ''Yoldaşlar'' dedi, ''bir şeyi açıklığa kavuşturalım.'' ''Peki.'' Sıçanlar ve tavşanlar gibi vahşi yaratıklar. Onlar bizim dostumuz mu, düşmanımız mı? Haydi bunu oylamaya sunalım. Toplantı gündemi için şu soruyu öneriyorum. Sıçanlar yoldaşlarımız mıdır? Derhal oylama yapıldı ve ezici bir çoğunlukla sıçanların yoldaş olduğuna karar verildi. Yalnızca 4 karşı oy verilmişti. 3 köpek ve 1 de kedi tarafından. Gerçi kedinin hem evet hem de hayır dediği sonradan anlaşıldı. Usta sözlerine devam etti. Biraz daha konuşacağım. Tekrar etmekle yetiniyorum. İnsana ve onun tüm yaptıklarına karşı düşmanlık görevinizi hiç aklınızdan çıkarmayın. 2 ayak üzerinde yürüyen herkes düşmandır. 4 ayaklı veya kanatlı herkes dosttur. Ayrıca unutmayın, insanla mücadele ederken ona benzemeye başlamamalıyız. Onu alt etseniz dahi, onun kötülüklerini benimsemeyin. Hiçbir hayvan bir evde yaşamamalı, bir yatakta uyumamalı. Giysi giymemeli, alkol veya tütün içmemeli, paraya dokunmamalı veya ticaret yapmamalıdır. İnsanın tüm alışkanlıkları kötülükten gelir. Ve hepsinden öte, hiçbir hayvan kendi türüne zulmetmemelidir. İster zayıf, ister güçlü olalım, akıllı veya akılsız, hepimiz kardeşiz. Hiçbir hayvan bir başka hayvanı öldürmemelidir. Tüm hayvanlar eşittir. Ve şimdi, yoldaşlarım. Size dün gece gördüğüm rüyayı anlatacağım. Bu rüyayı kelimelerle anlatmam mümkün değil. Gördüğüm rüya insanın yok olduğu bir dünyada geçiyordu. Ama bana ne zamandır unuttuğum bir şeyi hatırlattı. Yıllar önce ben küçük bir domuzken, annem ve diğer dişi domuzlar yalnızca ezgisini ve ilk 3 kelimesini bildikleri eski bir şarkıyı mırıldanırdı. Bu şarkının ezgisini çocukluğumda bilirdim ama nice zamandır unutmuştum. Fakat dün gece onu rüyamda yeniden hatırladım. Yetmezmiş gibi şarkının sözleri de geri geldi. Ki bu sözler eminim ki çağlar öncesinden beri hayvanlar tarafından söylene gelmiş ve nesiller devam ettikçe hatırlardan silinmiş. Şimdi size o şarkıyı söyleyeceğim yoldaşlarım. Artık yaşlıyım ve çatlak bir sesim var ama size ezgisini öğrettiğim zaman onu kendi başınıza daha iyi söyleyeceksiniz. Şarkının adı, İngiltere'nin Hayvanları. Büyük usta boğazını temizledi ve şarkıya başladı. Söylediği gibi bet bir sesi vardı ama yine de iyi söylüyordu ve coşkulu bir ezgiydi doğrusu. Clementine ve La Cucaracha arasında bir şey. Sözleri ise şöyleydi. İngiltere'nin hayvanları, İrlanda'nın hayvanları, tüm ülkelerin, tüm diyarların hayvanları. Neşeyle verdiğim bu habere kulak kesilin. Altın bir gelecek bizi bekliyor. Er ya da geç gelecek o gün, yenilecek o zorba insan ve bereketli toprakları üzerinde İngiltere'nin hayvanlar dolaşacak yalnızca. Burnumuzdan atacağız bu halkaları ve sırtımızdan bu koşum takımlarını. Bu mahmuzlar, bu gemler terk edilecek paslanmaya, zalim kırbaç susacak sonsuza dek. Aklın almayacağı zenginlikler, buğdayından arpasına, yulafından samanına, yoncalar, fasulyeler ve pancar sinekleri hep birden bizim olacak geldiğinde o günler. İngiltere'nin düzlükleri ışıl ışıl parlayacak. Dereleri daha berrak akacak. Yerler bile daha tatlı esecek. Hürriyetimize kavuştuğumuz o gün geldiğinde. İşte o gün hep birden çalışmalıyız. Gün sonunda ölüm bile gelse, inekler ve atlar, kazlar ve hindiler hürriyet uğruna dişine takmalı canını. İngiltere'nin hayvanları, İrlanda'nın hayvanları, tüm ülkelerin, tüm diyarların hayvanları, neşeyle verdiğin bu habere kulak kesilin. Altın bir gelecek bizi bekliyor. Şarkıyı duyduklarında tüm hayvanlar vahşi bir heyecana kapıldılar. Usta daha şarkıyı bitirmeden onlar da kendi kendilerine söylemeye başlamıştı. En kıt akıllıları bile şarkının ezgisini ve birkaç sözünü kapıvermişti. Köpekler ve domuzlar gibi daha akıllı olanlarsa birkaç dakikada şarkıyı ezberlemişti bile. Ve daha sonra birkaç deneme sonrasında bütün çiftlik müthiş bir birlik içinde bağıra çağıra İngiltere'nin hayvanları şarkısını söyler olmuştu. İnekler şarkıyı böğürüyor, köpekler uluyor, koyunlar meliyor, atlar kişniyor, ördekler vaklıyordu. Şarkıya öylesine bayıldılar ki 5 kez ard arda söylediler. Şakımaları bölünmeseydi tüm gece devam edebilirdi. Maalesef ki bu curcuna Bay Jones'u uyandırdı. Bahçeye tilki girdiğini zannedip yatağından fırlamıştı. Yatak odasının köşesinde duran silahı aldı ve karanlıkta havaya ateş etti. Saçmalar gidip ağlın duvarına saplandı ve toplantı derhal sona ermiş oldu. Herkes barınağına doğru kaçtı. Kuşlar tüneklerini atladı, diğer hayvanlarsa samanların üzerine yattı. Böylece tüm çiftlik bir anda uykuya büründü. İkinci bölüm. 3 gece sonra büyük usta uykusunda huzur içinde ölmüştü. Onu meyve bahçesinin bir kenarına gömdüler. Bu Mart ayında olmuştu. İzleyen 3 ay boyunca çok gizli faaliyetler yürütüldü. Ustanın konuşması çiftlikteki daha akıllı hayvanlar için hayata yepyeni bir bakış kazandırmıştı. Ustanın tahmin ettiği isyan ne zaman çıkacaktı bilmiyorlardı. Onlara bunu yaşarken görebileceklerini düşündürecek hiçbir neden yoktu ortada. Ama bunun için hazırlık yapmayı kendileri için kat'i bir görev sayıyorlardı. Diğerlerini eğitmek ve örgütlemek doğal olarak domuzların işi olmuştu. Zira onlar hayvanların en zekileri olarak görülüyordu. Domuzlar arasında öne çıkan 2 genç erkek domuz vardı, Snowball ve Napolyon. Bay Jones bu ikisini besleyip satacaktı. Napolyon, Berkshire cinsi, devasa, oldukça sert görünümlü bir hayvandı ve çiftlikteki tek Berkshire domuzuydu. Fazla konuşmazdı ama dediğini yaptırmasıyla bilinirdi. Snowball, Napolyon'a göre daha neşeli bir domuzdu. Konuşması daha hızlı ve hünerliydi ama Napolyon kadar sağlam karakterli olmadığı düşünülürdü. Çiftlikteki diğer erkek domuzların hepsi genç besi domuzlarıydı. En meşhurları Squealer adındaki küçük şişman domuzdu. Yuvarlak yanakları, parlak gözleri, çevik hareketleri ve kulak tırmalayan bir sesi vardı. Ağzı müthiş laf yapardı. Hele de zor bir meseleyi anlatırken bir o yana bir bu yana atlar, kuyruğunu sallayarak herkesi ikna edebilirdi. Herkes Squealer için o konuşarak siyahı beyaza çevirebilir derdi. Bu 3 domuz, büyük ustanın öğrettiklerini bütünlüklü bir düşünce sistemine dönüştürerek adını animalizm koydu. Haftada birkaç gece Bay Jones uyuduktan sonra ağalda gizli toplantılar düzenliyor, animalizmin prensiplerini diğer hayvanlara açıklıyorlardı. Başlarda epey bönlük ve hissizlikle karşılandılar. Hayvanlardan bazıları, efendi diye bahsettikleri Bay Jones'a sadakatin bir ödev olduğundan bahsediyordu. Ya da meseleye ilkel bir yorum getirerek, Bay Jones bize yem veriyor, o giderse biz de açlıktan ölürüz, diyordu. Diğerleri de, biz öldükten sonra ne olacağı neden umrumuzda olsun, ya da bu isyan çıksa bile bunun için çabalamak bizim için neyi değiştirir, gibi sorular soruyorlardı. Hal böyleyken domuzlar da tüm bunların animalizmin ruhuna aykırı düştüğünü onlara gösterme konusunda epey zorlanıyordu. En aptalca sorularıysa beyaz kısrak Molly soruyordu. Snowball'a sorduğu ilk soru şu olmuştu. İsyandan sonra yine şeker bulabilecek miyiz? Hayır, demişti Snowball kararlılıkla. Biz bu çiftlikte şeker üretebilecek araçlara sahip değiliz. Kaldı ki şeker senin bir ihtiyacın da değil. İstediği kadar saman ve yulaf yiyebileceksin zaten. Peki yelelerime yine kurdele takabilecek miyim? Diye sormuştu bu kez Molly. ''Yoldaş'' demişti Snowball. ''O çok bayıldığın kurdeleler birer kölelik simgesidir. Özgürlüğün kurdelelerden daha değerli olduğunu anlamıyor musun?'' Molly ona hak vermişti ama yine de pek ikna olmuş görünmüyordu. Domuzlar evcil kuzgun Moses'ın yaydığı yalanlarla başa çıkabilmek için tüm bunlardan daha çok mücadele veriyordu. Bay Jones'un gözdesi olan Moses bir muhbirdi ve laf taşıyıp duruyordu. Öte yandan zeki bir konuşmacıydı da. Tüm hayvanların öldükten sonra gittiği Tatlı Şeker Dağı diye gizemli bir diyarın olduğunu iddia ediyordu. Burası gökyüzünde bir yerlerdeymiş. Bulutların arkasında, biraz uzakta kalıyormuş Moses'ın dediğine göre. Tatlı Şeker Dağı'nda haftanın 7 günü de pazar günüymüş. Her mevsim yoncalar yetişirmiş ve tepeliklerde şekerden çitler ve keten tohumlu ekmekler varmış. Hayvanlar Moses'tan sürekli masal uydurduğu ve hiç çalışmadığı için nefret ederdi ama bazıları Tatlı Şeker Dağı'na inanıyordu. Bu yüzden domuzlar onları böyle bir yerin olmadığına ikna etmek için çok dil dökmek zorunda kalıyordu. Onların en sadık talebeleri 2 araba atı, Boxer ve Clover'dı. Bu ikisi kendileri için bir şey tahayyül etmekten çok uzaktı. Ancak domuzları öğretmenleri olarak kabul ettikten sonra onlara söylenen her şeyi benimsemiş ve basit savlar halinde diğer hayvanlara aktarmaya başlamışlardı. Ağaldaki gizli toplantıların müdavimi olmuşlardı. Ve toplantı kapanışlarında İngiltere'nin hayvanları şarkısı söylenirken en çok onların sesi çıkıyordu. Oysa sonuç olarak isyan, herkesin beklentisinin aksine çok daha erken ve çok daha kolay bir biçimde gerçekleşti. Geçmişte Bay Jones, sert bir efendi de olsa becerikli bir çiftçiydi. Ancak son zamanlarda zor günler geçiriyordu. Bir davada para kaybettikten sonra ümitsizleşmiş, haddinden fazla içmeye başlamıştı. Günlerini mutfakta Windsor sandalyesinde oturarak, gazete okuyarak, içki içerek ve arada bir de biraya batırılmış ekmek kabuklarıyla Moses'ı besleyerek geçiriyordu. Çalışanları tembel ve namussuzdu. Arazileri ot bürümüştü. Binaların çatıları tamir istiyordu. Çitler bakımsızdı, hayvanlarsa yeterince beslenemiyordu. Haziran geldiğinde otlar biçilmeye hazırdı. Yaz dönümünün arifesinde bir cumartesi günü Bay Jones Willingdon'a gitmiş ve Red Lion'da içip o kadar sarhoş olmuştu ki pazar günü öğlene kadar geri dönememişti. Çalışanlar sabahtan inekleri sağmış, sonra tavşan avına çıkmış, hayvanları yemleme zahmetine girmemişti. Bay Jones döndüğünde yüzünde gazeteyle salondaki kanepenin üzerinde derhal uyuyakalmıştı. Böylelikle akşam olduğunda hayvanlara hala yem verilmemişti. En sonunda hayvanlar bu duruma dayanamadı. Öküzlerden biri boynuzuyla deponun kapağını kırdı ve tüm hayvanlar ambarlardan dışarı çıkmaya başladı. İşte o an Bay Jones uykusundan uyandı. Hemen sonra o ve 4 adamı ellerinde kırbaçlarla depoya girdi ve kırbaçlarını sağa sola sallamaya başladı. Zaten aç olan hayvanların sabrı artık taşıyordu. Hep birlikte önceden hiç düşünmedikleri biçimde işkencecilerinin üzerine atıldılar. Jones ve adamları birdenbire kendilerini sağlam bir dayak yerken bulmuşlardı. Durum kontrollerinin oldukça dışındaydı. Daha önce hayvanların böyle davrandığını hiç görmemişlerdi. Ve diledikleri gibi itip kakmaya alıştıkları yaratıkların bu ani ayaklanması karşısında neredeyse ödleri patlamıştı. Çok geçmeden kendilerini savunmayı bırakıp var güçleriyle kaçmaya başladılar. 1 dakika sonra 5'i birden ana yola giden patikanın üzerinde koşmaya başlamışlardı. Hayvanlarsa zafer havası içinde onları kovalıyordu. Bayan Jones yatak odasının penceresinden baktı. Olan biteni izledi, bir çantaya aceleyle birkaç eşya tıkıştırıp başka bir yolu kullanarak çiftlikten kaçtı. Moses tüneyinden sıçrayarak onun arkasından gürültüyle cavlayıp kanat çırptı. O esnada hayvanlar Bay Jones'u ve adamlarını yola kadar kovalamış ve parmaklıklı büyük kapıyı arkalarından kapamıştı. Böylelikle hayvanlar daha ne olduğunu bile anlamadan isyan başarıyla ortaya konmuştu. Jones kovulmuştu ve beylik çiftliği artık onlarındı. İlk birkaç dakika içinde hayvanlar şanslarının bu kadar yaver gitmiş olduğuna bir türlü inanamıyordu. İlk yaptıkları çiftliğin her köşesinde yek vücut 4 nala koşturup bir yerlerde gizlenmiş herhangi bir insan olup olmadığından emin olmaktı. Daha sonra Jones'un nefret çeken hakimiyetinin son kalan izlerini tamamen yok etmek için çiftlik binalarına koştular. Ahırın arka tarafında koşum takımlarının olduğu odanın kapısı kırılmıştı. Gemler, burun halkaları, köpek zincirleri ve Bay Jones'un domuzları ve kuzuları hadım ederken kullandığı gaddar bıçaklar Hepsi kuyuya fırlatılıp atıldı. Dizginler, yularlar, at gözlükleri, küçük düşürücü yem torbaları da bahçede yanmakta olan çöplerin ateşine atıldı. Kamçılar da aynı kaderi paylaştı. Tüm hayvanlar kırbaçların alevlerin arasında yok oluşunu gördükçe neşe içinde hoplayıp zıplıyorlardı. Snowball, atların pazara götürüldüğü günlerde yelelerinin ve kuyruklarının süslenmesi için kullanılan kurdeleleri de ateşe attı. "Kurdeleler!" diyordu. "Giysi olarak kabul edilmelidir ve giysiler de insanı temsil eder. Tüm hayvanlar çıplak olmalı." Boxer bunu duyunca kulaklarına sinekler üşüşmesin diye yaz aylarında başına taktığı küçük hasır şapkayı alıp diğer eşyaların yanına ateşe attı. Çok kısa bir süre içinde hayvanlar onlara Bay Jones'u hatırlatan her şeyi yerle yeksan etmişti. Sonra Napolyon onları ahıra götürdü ve herkese çift tayın mısır verdi. Her bir köpek ikişer bisküvi aldı. Daha sonra 7 kez ard arda İngiltere'nin hayvanlarını söylediler ve gece olunca da dinlenmeye çekilip daha önce hiç bilmedikleri kadar derin bir uykuya daldılar. Ama her zaman olduğu gibi gün ağarırken uyandılar ve birdenbire başlarına gelen harikulade şeyi hatırlayarak hep birden çayıra doğru koştular. Çayırın ucunda çiftliğin büyük kısmını gören bir tepecik vardı. Hayvanlar bunun üzerine çıkarak berrak sabah ışığında etrafı kolaçan ettiler. Evet, burası artık onlarındı. Gözlerinin alabildiği kadarıyla her şey onlarındı artık. Bu düşüncenin verdiği sarhoşlukla dönerek yerlerinde zıpladılar, büyük bir heyecanla havalara sıçradılar. Çiğ düşmüş otların üzerinde yuvarlanıyor, tatlı yaz çimenlerinden doyasıya otluyor, siyah toprak parçalarını havaya attırıp derin kokusunu içlerine çekiyorlardı. Daha sonra çiftliğin her yerini teftiş ederek dillerini yutmuşçasına bir hayranlıkla ekili arazileri, otlağı, meyve bahçesini, göleti, koruyu incelediler. Sanki bu yerleri ilk defa görüyorlardı ve halen tüm bunların artık onlara ait olduğuna inanmakta güçlük çekiyorlardı. Sonra çiftlik binalarının oraya geri döndüler ve çiftlik evinin önünde sessizce durdular. Burası da artık onlarındı ama içeri girmeye ürküyorlardı. Ama biraz sonra Snowball ve Napolyon kapıyı omuz atarak açtı ve hayvanlar tek sıra halinde içeri girerek büyük bir özenle bir şeye zarar vermekten çekinir gibi yürümeye başladılar. Dikkatli adımlarla odadan odaya geçtiler, gördükleri inanılmaz şatafat karşısında hayret dolu bakışlarıyla fısıltılar halinde konuşurken, içi hayvan tüyleriyle doldurulmuş minderleri, aynaları, at kılından kanepeyi, Brüksel halısını, oturma odasındaki şöminenin üzerinde asılı Kraliçe Victoria portresini incelediler. Merdivenlerden iniyorlardı ki, Molly'nin ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Geri döndüklerinde onu yatak odasında oyalanırken buldular. Bayan Jones'un makyaj çekmecesinden bir parça mavi kurdele çıkarmış, omzunun üzerinde tutuyor ve aynada hayran budalası gibi kendini seyrediyordu. Herkes onu kınadı ve sonra dışarı çıktılar. Mutfakta asılı domuz butları gömülmek üzere indirilmiş ve bulaşıkhanedeki bira fıçısında Boxer'ın toynağı çarpınca bir delik açılmıştı. Bunlar haricinde evdeki hiçbir şeye dokunulmamıştı. Oy birliğiyle çiftlik evinin müze olarak muhafaza edilmesine hemen oracıkta karar verdiler. Herkes, hiçbir hayvanın orada hiçbir zaman yaşamaması gerektiği konusunda hemfikirdi. Hayvanlar kahvaltı ettiler ve daha sonra Snowball ve Napolyon onları bir araya topladı. "Yoldaşlar!" diye seslendi Snowball. "Şu anda saat 6:30 ve önümüzde uzun bir gün var. Bugün ot biçmeye başlayacağız. Ancak bundan önce görüşülmesi gereken bir başka konu var." Domuzlar son 3 ay boyunca Bay Jones'un çocuklarının çöpe atılmış eski bir alfabe kitabına bakarak kendi kendilerine okuma yazma öğrendiklerini açıkladılar. Napolyon beyaz ve siyah boya getirterek çiftliğin ana yolu açılan sürgülü ana kapısına doğru ilerledi. Sonra Snowball, yazı yazmada en beceriklisi Snowball olduğu için ayaklarının arasına sıkıştırdığı bir fırçayla ana kapının tabelasında yazılı Beylik Çiftliği adını silerek üzerine Hayvan Çiftliği yazdı. Bundan sonra çiftliğin adı böyle olacaktı. Bu iş bitince çiftlik binalarının olduğu tarafa geri döndüler ve Snowball ve Napolyon bir merdiven getirterek onu büyük ağlın uç duvarına dayamalarını söyledi. Son 3 ay boyunca yaptıkları çalışmalar sonucunda domuzların animalizmin prensiplerini 7 emir başlığı altında topladığını açıkladılar. Bu 7 emir artık bu duvarda yazılı olacak, hayvan çiftliğindeki tüm hayvanların bundan sonra uyacağı değiştirilemez kanunları oluşturacaktı. Biraz zorlanarak da olsa, çünkü bir domuzun merdiven üzerinde dengesini sağlaması kolay değildi, Snowball yukarıya tırmanarak işe koyuldu. Squealer da onun birkaç basamak altında durmuş, boya kutusunu tutuyordu. Emirler katrana bulanmış olan duvarın üzerinde, neredeyse 30 metre öteden bile okunabilen büyük beyaz harflerle yazılıyordu. Şöyle yazıyordu. 7 emir. 1. İki bacak üzerinde duran her şey düşmanımızdır. 2. Dört bacak üzerinde duran veya kanatları olan her şey dostumuzdur. 3. Hiçbir hayvan kıyafet giyemez. 4. Hiçbir hayvan bir yatakta uyuyamaz. 5. Hiçbir hayvan alkol içemez. 6. Hiçbir hayvan bir başka hayvanı öldüremez. 7. Tüm hayvanlar eşittir. Bu yazı çok muntazam bir biçimde yazılmıştı. Ve dosttur kelimesinin dotsur şeklinde yazılmış olması ve S harflerinden biri ters yazılmış olması haricinde hiçbir yazım yanlışı yoktu. Snowball yazıyı diğerlerinin de bilmesi için yüksek sesle okudu. Tüm hayvanlar tamamen mutabık bir biçimde kafa salladı ve daha akıllıca olanları emirleri hemen ezbere almaya başladı. "Şimdi yoldaşlar!" diye haykırdı Snowball fırçayı yere bırakarak. "Otluğa doğru marş! Ot biçme işini Jones ve adamlarından daha hızlı yapalım ki şanımız yürüsün." Fakat tam o anda bir süredir huzursuz görünen üç inek yüksek sesle böğürdü. 24 saattir sağalmamışlardı ve memeleri patlamak üzereydi. Biraz düşündükten sonra domuzlar kova getirtip inekleri oldukça başarılı bir şekilde sağdılar. Ön ayakları bu göreve hemen uyum sağlamıştı. Kısa bir süre sonra 5 kova dolusu yağlı ve köpüklü süt elde edildi. Sütün bu kadar çok olması hayvanların birçoğunun ilgisini cezbetti. "O kadar süte ne olacak?" diyordu bir tanesi. Tavuklardan biri, "Jones bazen bir kısmını ezmemize karıştırırdı," dedi. "Sütü boş verin yoldaşlar," diye bağırdı Napolyon kovaların önüne atılarak. "Bu konuyla ilgileneceğiz. Şimdi hasat daha önemli. Yoldaş Snowball yolu gösterecek. Ben birkaç dakika sonra geleceğim. İleri yoldaşlar, otlak bizi bekler." Böylece hayvanlar hasada başlamak için otluğa indi ve akşam geri döndüklerinde sütün ortadan kaybolduğu fark edildi. Üçüncü bölüm. Samanları içeri sokmak için nasıl da ter dökmüş, nasıl yorulmuşlardı. Ancak çabaları ödüllendirildi. Çünkü hasat umduklarından daha başarılı geçmişti. İş bazen ağırdı. Aletler hayvanlar için değil, insanlar için tasarlanmıştı ve hiçbir hayvanın arka ayaklar üzerinde durmayı gerektiren herhangi bir aleti kullanamaması büyük bir dezavantajdı. Ancak domuzlar o kadar zekiydi ki her zorluğun üstesinden gelebilecek bir yol bulabiliyorlardı. Atlara gelince tarlanın her santimini biliyorlardı ve aslında biçme ve tırmıklama işinden Jones ve adamlarından çok daha iyi anlıyorlardı. Domuzlar pek çalışmamıştı. Daha çok diğerlerini yönlendiriyor ve denetliyorlardı. Üstün bilgileriyle liderliği üstlenmeleri doğaldı. Boxer ve Clover kendilerini kesiciye veya at tırmığına koşuyor, geme veya dizgine artık gerek yoktu elbette, arazinin dört bir yanında boyuna yürüyordu. Bu esnada da domuzlar onların arkasından yürüyor, "Deh yoldaş!" veya "Çüş yoldaş!" diye bağırıyordu. Ve en maharetlisinden en beceriksizine tüm hayvanlar samanın çevrilip toplanması için çalıştı. Ördekler ve tavuklar bile bütün gün güneşin altında saman çevirdi. En ufak saman parçalarını bile gagalarıyla taşıdı. Sonunda harmanı Jones ve adamlarının normalde bitirdiği süreden iki gün önce bitirebildiler. Ayrıca çiftlikte şimdiye dek görülmüş en verimli harman olmuştu bu. Hiçbir şey ziyan olmamıştı. Tavuklar ve ördekler keskin gözleriyle en küçük parçaları bile yerde bırakmamıştı. Ve çiftlikteki hiçbir hayvan tek bir lokma bile aşırmamıştı. O yaz boyunca çiftlikte işler tıkır tıkır işleyen bir saat gibi ilerledi. Hayvanlar daha önce hiç hayal etmedikleri kadar mutluydu. Yedikleri her lokmadan muazzam bir haz alıyorlardı. Zira artık bunlar onların kendi yiyeceğiydi. Kendileri için kendileri üretmişlerdi. İsteksiz bir efendi tarafından sadaka verir gibi verilmiyordu. O işe yaramaz asalak insanlar gittikten sonra herkese daha fazla yiyecek düşer olmuştu. Artık boş vakitleri de daha fazlaydı. Gerçi hayvanlar bu konuda acemiydi. Birçok zorlukla da karşılaştılar. Mesela yıl sonuna doğru mısır hasadı yaparken mısırı ilkel bir biçimde ezmek ve kepeklerini üfleyerek temizlemek zorunda kaldılar. Çünkü çiftlikte biçer döver bulunmuyordu. Ama keskin zekalarıyla domuzlar ve müthiş kaslarıyla Boxer her zaman imdada yetişiyordu. Boxer herkesin hayranlığını kazanmıştı. Johnson zamanında da çok çalışkandı ama şimdi bir yerine 3 at kadar çalışabiliyordu. Bazı günler çiftliğin tüm işi onun kudretli omuzlarına yükleniyor gibiydi. Sabahtan akşama kadar durmadan bir şeyler çekiyor, itiyor ve en zor işlerde her zaman görevinin başında oluyordu. Yavru horozlardan birine onu her sabah herkesten yarım saat önce uyandırmasını tembihlemişti. Ve en çok ihtiyaç duyulan durumlarda günlük işler daha başlamadan gönüllü olarak emek sarf ediyordu. Her sorun, her aksaklık karşısında "daha çok çalışacağım" diyordu. Bunu şahsi düsturu olarak benimsemişti. Gerçi herkes kendi kapasitesi ölçüsünde çalışıyordu. Örneğin tavuklar ve ördekler dağılan tanecikleri tek tek toplayarak hasat zamanı kilolarca mısırın ziyan olmasını önlemişti. Kimse bir şey çalmıyor, kimse yeminin miktarına burun kıvırmıyor ve eski günlerdeki hayatın sıradan bir parçası olan kavgalar, birbirini ısırmalar ve kıskançlık neredeyse yok olmuştu. Hiç kimse işten kaytarmıyordu. Yani neredeyse hiç kimse. Doğrusu Molly sabahları erken kalkmada pek iyi değildi. Ve toynağına taş girdiği bahanesiyle işin başından erken ayrılmak gibi bir huyu vardı. Kedinin davranışları da biraz tuhaftı. Kısa bir süre sonra anlaşıldı ki ortada yapılacak iş varken kediyi bulmak imkansızdı. Mütemadiyen ortadan kaybolup saatlerce dönmüyor, sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek saatlerinde veya akşamları iş bittiğinde birden ortaya çıkıyordu. Ama her seferinde öyle güzel bahaneler buluyor ve öyle şefkatle mırıldanıyordu ki iyi niyetine inanmamak imkansızdı. Yaşlı eşek Benjamin, isyandan beri neredeyse hiç değişmemiş gibiydi. İşini tıpkı Johnson zamanında yaptığı gibi yavaş ve ayak direten bir tavırla yapıyor, hiç kaytarmıyor ama hiçbir zaman fazladan bir iş için gönüllü de olmuyordu. İsyanla ve sonuçlarıyla ilgili hiçbir fikir beyan etmemişti. Johnson gidişinden sonra daha mutlu olup olmadığı sorulduğunda sadece şöyle diyordu. Eşekler uzun yaşar. Hiçbiriniz hayatınızda ölü bir eşek görmemişsinizdir. Soruyu soranlar işte bu şifreli yanıtla yetinmek zorunda kalıyordu. Pazar günleri iş yoktu. Kahvaltı her zamankinden bir saat sonra ediliyor, kahvaltıdan sonra her hafta hiç şaşmadan yapılan bir tören oluyordu. Önce bayrak çekiliyordu. Snowball, Bay Jones'a ait eski bir yeşil masa örtüsünü koşum odasında bulmuş, üzerine beyaz boyayla bir toynak ve bir de boynuz çizmişti. Bu bayrak her pazar sabahı çiftlik evinin bahçesindeki bayrak direğine çekiliyordu. Snowball, bayrağın yeşil renginin İngiltere'nin yeşil çayırlarını temsil ettiğini, toynak ve boynuzunsa ileride insan ırkı bertaraf edildiğinde kurulacak olan Hayvanlar Cumhuriyeti'nin bir simgesi olduğunu anlatmıştı. Bayrağın göndere çekilmesinden sonra tüm hayvanlar topluca adına toplantı dedikleri bir buluşma için büyük ahıra geçiyordu. Burada bir sonraki haftanın işleri planlanıyor, kararlar açıklanıyor ve tartışılıyordu. Kararları açıklayan her zaman domuzlardı. Diğer hayvanlar oylamanın nasıl yapıldığını anlayabiliyordu ama kendi başlarına bir karar almayı hiç düşünemiyorlardı. Snowball ve Napolyon içlerinde her zaman tartışmalarda en aktif olanlarıydı. Ancak bu ikisinin hiçbir zaman birbirleriyle aynı fikirde olmadığı anlaşılıyordu. Herhangi birinin önerdiği bir fikre diğeri kesin karşı çıkıyordu. Mesela çalışma çağı geçmiş hayvanların dinlenme yeri olarak meyve bahçesinin arkasındaki küçük çayırın tahsis edilmesi meselesi çözüldüğünde bile, ki buna da kimse itiraz etmiyordu, her bir hayvan türünün hangi yaşta emekli edileceği konusunda hararetli bir tartışma çıkıveriyordu. Toplantı daima İngiltere'nin hayvanları şarkısıyla kapanıyordu ve öğleden sonra kalan vakit dinlenmeye ayrılıyordu. Domuzlar koşum takımlarının durduğu odayı kendilerine karargah yapmıştı. Burada akşamları çiftlik evinden getirdikleri kitaplardan nalbantlık, marangozluk ve diğer lüzumlu zanaatları öğreniyorlardı. Snowball ayrıca hayvan komiteleri ismini verdiği oluşumlar için hayvanları örgütleme görevini üstlenmişti. Bununla yorulmaksızın uğraşıyordu. Tavuklar için yumurta imalatı komitesini, inekler için temiz kuyruklar birliğini, ayrıca vahşi yoldaşlar yeniden eğitim komitesini, bunun amacı sıçan ve farelerin ehlileştirilmesiydi, koyunlar için daha beyaz yün hareketini ve benzeri oluşumları kurmuştu. Bunların yanı sıra okuma yazma sınıfları da oluşturmuştu. Oysa genel olarak bu projeler son derece başarısızdı. Örneğin vahşi hayvanları ehlileştirme teşebbüsü neredeyse aynı anda başarısızlığa uğramıştı. Davranışlarını neredeyse hiç değiştirmediler ve kendilerine biraz bonkör davranıldığında uyanıklık ettiler. Kedi yeniden eğitim komitesine katılmıştı ve orada birkaç günlüğüne son derece aktif olmuştu. Günün birinde onu çatıda oturmuş yakınındaki serçelerle konuşurken gördüler. Onlara tüm hayvanların artık birbirinin yoldaşı olduğunu ve serçelerin eğer isterlerse gelip patisine konabileceğini söylüyordu. Ancak serçeler elbette temkinli davrandı ve ona yanaşmadı. Gerçi okuma yazma sınıfları büyük bir başarı sağlamıştı. Sonbahar gelmeden çiftlikteki neredeyse tüm hayvanlar belli bir ölçüye kadar okuma yazma öğrenmişti. Domuzlara gelince, onlar zaten kusursuz bir biçimde okuyup yazabiliyordu. Köpekler okumayı oldukça sökmüştü ama yedi emir haricinde bir şeyi okumak ilgilerini çekmiyordu. Keçi Muriel köpeklerden bir parça daha iyi okuyabiliyordu. Bazı akşamlar çöp yığınının içinde bulduğu gazete parçalarında yazılanları diğerlerine okuyordu. Benjamin herhangi bir domuz kadar iyi okuyabiliyordu ama bu yeteneğini hiç kullanmadı. Ona göre okumaya değer hiçbir şey yokmuş. Clover alfabeyi sökmüştü ama kelimeleri bir araya getiremiyordu. Boxer ise D harfinden sonrasını öğrenemiyordu. Devasa toynağıyla toprağa A, B, C, D yazabiliyor, sonra durup kulaklarını kısıp harflere bakıyor, bazen perçemlerini sallıyor ve tüm gücüyle sonraki harfi hatırlamaya çalışıyordu ama boşuna. Bir iki defa E, F, G, H harflerini de öğrenmişti gerçi ama onları öğrendiğinde bu kez A, B, C ve D'yi unutmuş oluyordu. En sonunda ilk dört harfle yetinmeye karar verdi. Bu harfleri hatırlamak için her gün birer ya da ikişer defa yazarak tekrar ediyordu. Molly, adındaki altı harf dışında herhangi bir harfi öğrenmeyi reddetmişti. Çıtalarla bu harfleri muntazam bir şekilde oluşturuyor, sonra etrafına çiçekler diziyor ve hayranlıkla harflerin etrafında dönüp duruyordu. Çiftlikteki diğer hiçbir hayvan A harfinden öteye geçememişti. Ayrıca koyunlar, tavuklar ve ördekler gibi aklı daha kıt hayvanların yedi emri ezberleyemediği ortaya çıktı. Çokça düşündükten sonra Snowball yedi emrin kısaltılarak bir özdeyiş gibi söyleneceğini açıkladı. Mesela şöyle, dört ayak iyi, iki ayak kötü. Ona göre bu söz animalizmin temel prensibini açıklıyordu. Bunu iyice anlayan insanın tesirinden kendisini korumuş olacaktı. Kuşlar başlarda itiraz etti. Çünkü kendilerinin de iki ayağı vardı ama Snowball onları meselenin öyle olmadığına ikna etti. Bir kuşun kanadı yoldaşlarım, dedi. İtici güce sahip bir organ olup güdülenme işine yaramaz. Bu nedenle bacak sayılmalıdır. İnsanın ayırt edici özelliği elleridir. Her türlü fenalığı bu araçla yapar. Kuşlar Snowball'un uzun cümlelerini anlamamıştı ama yaptığı açıklama akıllarına yatmıştı. Tüm gariban hayvanlar bu yeni özdeyişi ezberlemek için işe koyuldu. Ahırın arka uçtaki duvarına yedi emrin üzerine daha büyük harflerle dört ayak iyi, iki ayak kötü yazıldı. Koyunlar bu özdeyişi ezberledikçe sevmişti. O kadar ki çayırda yatarken melemeye başlıyorlardı. Dört ayak iyi, iki ayak kötü. Ve bu saatlerce sürüyor, bundan asla yorulmuyorlardı. Napolyon, Snowball'un komiteleriyle hiç ilgilenmiyordu. Ona göre gençlerin eğitimi yetişkinlerin eğitiminden çok daha önemliydi. Jesse ve Bluebell, ot hasadının hemen akabinde yavrulamıştı ve dokuz sağlam yavru dünyaya getirmişti. Yavrular sütten kesilince Napolyon onları annelerinden alarak eğitimlerini bizzat üstleneceğini söyledi. Sonra yavruları koşum odasında merdivenle erişilebilen bir tavan arasına kapattı ve onları orada herkesten uzak tuttu. Ve çiftlikteki diğer hayvanlar yavruların varlığını bile unuttu. Çok geçmeden beş kova süte ne olduğu ortaya çıktı. Domuzların yemine karıştırılıyordu. Elmalar olgunlaşmaya başlamıştı ve meyve bahçesinin otlarının üzeri rüzgarla düşen elmalarla kaplanmıştı. Hayvanlar doğal olarak bu ürünlerin eşit bir biçimde dağıtılacağını düşünmüştü ama bir gün bir emir çıkartıldı ve dökülen meyvelerin toplanması ve domuzların kullanması için koşum odasına getirilmesi istendi. Bazı hayvanlar bu emir karşısında söylenmeye başladı. Ancak hiçbir işe yaramadı bu. Tüm domuzlar bu konuda hemfikirdi. Snowball ve Napolyon bile böyle düşünüyordu. Squealer, diğerlerine gereken açıklamayı yapmak konusunda görevlendirildi. "Yoldaşlar!" diye haykırdı. "Umarım bunu biz domuzların bencilliğimizden ve kendimize ayrıcalık yaratmak istediğimizden dolayı yaptığımızı düşünmüyorsunuzdur. Birçoğumuz aslında sütü ya da elmayı sevmeyiz. Ben kendim de sevmem. Bu şeyleri kendimiz için almamızın tek sebebi sağlığımızı korumak istememiz. Süt ve elma, ki bilim bunu ortaya koymuştur yoldaşlarım, bir domuzun sıhhati için gereken maddeleri içeriyor. Biz domuzlar beyin gücümüzle çalışıyoruz. Bu çiftliğin yönetimi ve organizasyonu tamamen bize bağlı. Gece gündüz sizi rahat ettirmek için didinip duruyoruz. Bu sütü içmemiz ve o elmaları yememiz sizin esenliğiniz için. Biz domuzlar Görevimizi yapamazsak ne olur dersiniz? Jones geri gelir. Evet, işte o zaman Jones geri gelir. Kesinlikle yoldaşlar! Diye haykırdı Squealer, yalvarır gibi. Bir o yana bir bu yana sekiyor, kuyruğunu sallıyordu. Elbette aranızdan hiç kimse Jones'un geri dönmesini istemiyordur, öyle değil mi? Tabii ki hayvanların kesin olarak emin olduğu bir şey vardıysa, o da Jones'u tekrar istemedikleriydi. Bu açıdan baktıklarında söyleyecek bir şeyleri yoktu. Domuzların sağlığının korunmasının gerektiği açıktı. Daha fazla tartışma olmaksızın, sütün ve yere düşen elmaların ve ayrıca olgunlaşarak toplanan elmaların tamamının sadece domuzlara ayrılması konusunda anlaşıldı. Dördüncü bölüm. Yaz bitiminde hayvan çiftliğinde olanlar ülkenin neredeyse yarısında duyulmuştu. Her gün Snowball ve Napolyon, komşu çiftlikteki hayvanlara güvercinler gönderiyor, onlara isyanı anlattırıyor ve İngiltere'nin hayvanları şarkısını öğretmelerini sağlıyordu. Bu süre boyunca Bay Jones da boyuna Wellington'daki Red Lion meyhanesinde pinekleyip, onu dinleyen herkese hayırsız hayvanların onu çiftliğinden atması nedeniyle uğradığı korkunç haksızlığı anlatıyordu. Diğer çiftlik sahipleri prensip olarak ona hak veriyordu ama başlarda ona yardım etmek istemediler. Gizliden gizliye, Jones'un yaşadığı bu talihsizlikten nasıl fayda sağlayabileceklerini düşünüyorlardı. Hayvan çiftliğinin bitişiğindeki iki çiftliğin sahiplerinin birbirleriyle kanlı bıçaklı olmaları iyi bir şeydi. Bunlardan biri, Foxwood, büyük, atıl eski tip bir çiftlikti. Her yerini ormanlar kaplamış, otları yozlaşmış ve çitleri ise acınacak haldeydi. Sahibi Bay Pilkington, vaktinin çoğunu balığa veya ava çıkarak geçiren iyi huylu efendi bir çiftçiydi. Pinchfield adı verilen diğer çiftlikse daha küçük ve daha bakımlıydı. Sahibi Bay Frederick diye biriydi. Sert mizaçlı, keskin zekalı bir adamdı. Her zaman mahkemelerde davası olur ve çok sıkı pazarlık yapmasıyla bilinirdi. Bu iki adam birbirinden o kadar haz etmezdi ki, herhangi bir konuda anlaşmaları, bu konu kendi çıkarlarını korumak bile olsa çok zordu. Buna rağmen, her ikisi de hayvan çiftliğindeki isyandan ürkmüşlerdi ve kendi hayvanlarının bu konuda çok fazla şey öğrenmemesini sağlamak istiyorlardı. İlk başta hayvanların bir çiftliği kendileri için yönetmesi fikrini küçümsemek için gülüyormuş gibi yaptılar. Her şeyin iki hafta içinde biteceğini söylediler. Beylik çiftliğindeki hayvanların, buna beylik çiftliği adını vermekte ısrar ettiler, hayvan çiftliği ismine müsamaha göstermediler, kendi aralarında sürekli kavga ettiklerini ve aynı zamanda hızla açlıktan öldüklerini söylediler. Zaman geçip de hayvanların açlıktan ölmedikleri anlaşıldığı zaman, Frederick ve Pilkington fikirlerini değiştirdiler ve şimdi hayvan çiftliğinde yeşeren korkunç kötülükten bahsetmeye başladılar. Oradaki hayvanların yamyamlık yaptıkları, birbirlerine kızgın at nalıyla işkence yaptıkları ve dişilerinin ortak olduğu belirtildi. Frederick ve Pilkington, doğa kanunlarına isyan etmenin sonucunun bu olduğunu söyledi. Ancak bu hikayelere asla tam olarak inanılmadı. İnsanların defedildiği ve hayvanların kendi işlerini yönettiği muhteşem bir çiftlik söylentileri belirsiz ve çarpıtılmış biçimlerde ortalıkta dolaşmaya devam etti. Ve o yıl boyunca kırsal kesimde bir isyan dalgası yayıldı. Her zaman uysal olan boğalar aniden vahşileşmiş, koyunlar çitleri kırmış ve yoncaları yemişti. İnekler kovayı tekmelemiş, atlar çitleri aşıp binicilerini üzerlerinden atmıştı. Her şeyden öte İngiltere'nin hayvanları melodisi ve hatta sözleri bile her yerde biliniyordu. Şaşırtıcı bir hızla yayılmıştı. İnsanlar saçma buluyormuş gibi yaptıkları halde bu şarkıyı duyduklarında öfkelerini dizginleyemiyordu. Hayvanların bile bu kadar alçakça bir saçmalığı nasıl söyleyebileceklerini anlayamadıklarını söylüyorlardı. Şarkı söylerken yakalanan herhangi bir hayvana anında kırbaç cezası veriliyordu. Yine de şarkı bastırılamıyordu. Kara kuşlar çitlerin arasında ıslık çalıyor, güvercinler kara ağaçların arasında şakıyordu. Demirhanelerin gürültüsüne ve kilise çanlarının melodisine karışıyordu bu şarkı. Ve insanlar onu duyduğunda gizlice titriyor, bu şarkıda başlarına gelecek felaketleri anlatan bir kehanet işitiyorlardı. Ekim ayının başında ekinler biçilmiş, istiflenmiş, hasat neredeyse tamamken, bir gün güvercinler telaşla gelip hayvan çiftliğinin avlusuna kondular. Söylediklerine göre Jones ve adamları, Foxwood ve Pinchfield çiftliklerinden 6 adamla beraber parmaklıklı büyük kapıdan çiftliğe girmişti ve yan yoldan çiftliğe ulaşmak üzereydiler. Jones elinde bir tüfekle en önden yürüyordu. Sopalı adamlar peşinden geliyordu. Çiftliği geri almaya kararlı görünüyorlardı. Hayvanlar bu teşebbüsü bir süredir bekliyordu ve bu yüzden tüm önlemleri almışlar, gereken her türlü hazırlığı yapmışlardı. Snowball, çiftlik evinde Jules César'ın seferleriyle ilgili eski bir kitap bulup okumuş ve bu konuda bilgiler edinmişti. Bu yüzden de komutanlığa getirilmişti. Hemen emir verdi. Tüm hayvanlar da birkaç dakika içinde konuşlandı. İnsanlar çiftlik binalarına gelirken Snowball ilk saldırıyı başlattı. 35 kadar güvercin adamların başlarının üzerinde uçuşup tepelerine pisledi. Adamlar güvercinleri kovalamakla meşgul oluyordu ki kazlar çitin arkasından birden ileri atılarak adamların baldırlarını hunharca gagaladılar. Gerçi bu yalnızca şaşırtmaya yönelik bir manevraydı. Nitekim adamlar kazları sopalarıyla kolayca geri püskürttüler. Derken Snowball ikinci saldırıyı başlattı. Muriel, Benjamin ve tüm koyunlar Snowball öncülüğünde adamlara her yerden toz vurmaya, boynuz atmaya başladılar. Benjamin de bir yandan küçük toynaklarıyla onlara arkasını dönerek çipte atıyordu. Ama adamların ellerinde sopalar ve ayaklarında çivili papuçları vardı ve bu halleriyle hayvanlardan güçlüydüler. Sonra birdenbire Snowball'un geri çekilme anlamına gelen bağırışıyla tüm hayvanlar geri dönüp çiftlik yolundan bahçeye doğru kaçtı. Adamlar zafer naraları atıyordu. Düşmanlarının kaçtığını sanarak dört bir yana dağılıp onları kovaladılar. Snowball'un istediği de buydu. Hepsi avluya girince ahırda pusuya yatmış olan üç at, üç inek ve öteki domuzlar ansızın ortaya çıkıp adamların arkasını çevirdiler. Snowball tam o anda saldırı işareti verdi ve kendi de Jones'un üzerine atıldı. Jones Snowball'un üzerine geldiğini gördü, tüfeğini doğrultup ateş etti. Saçmalar Snowball'un sırtına saplandı ve kanlı oyuklar açtı. Bir koyun düşüp öldü. Snowball bir an bile duraksamadan ağır gövdesiyle Jones'un bacaklarının üzerine attı kendini. Jones orada duran gübre yığınının üzerine yuvarlandı ve tüfeğini elinden düşürdü. Ama Boxer hepsinden yamandı. Arka ayakları üzerinde şaha kalkmıştı. Demir nallarla kaplı toynaklarıyla tam bir aygır gibi vuruşuyordu. İlk darbeyi Foxwood çiftliğinden bir seyisin kafasına indirdi ve onu yere serdi. Adam bir çuval gibi yere serildi. Bu manzara karşısında adamların çoğu sopalarını bırakıp kaçmak istedi. Paniklemişlerdi ve bir an sonra tüm hayvanlar adamların peşine düşüp onları avlu boyunca kovalamaya başladılar. Adamlar boynuz ve çifte yiyor, ısırılıyor ve toynakların altında çiğneniyordu. Çiftlikteki tüm hayvanlar artık adamlardan bir şekilde öcünü almıştı. Kedi bile aniden bir damın üzerinden bir sığırtmacın tepesine atlamış, tırnaklarını boynuna geçirmiş ve adam acıyla haykırmıştı. Adamlar açıklık bulup oradan sıvışabildiklerine şükrediyordu ve ana yola doğru tabanları yağladılar. Çiftliği işgal etmelerinin sonrasında 5 dakika geçmemişti ki utanç verici bir yenilgiyle geldikleri gibi gidiyorlardı. Tıslayarak peşlerine düşen bir sürü kaz yol boyunca onların bacaklarını gagaladı. Biri hariç tamamı kaçmıştı. Boxer avluda çamurun içinde yüzüstü yatmakta olan seyisi ön ayağıyla iteliyor, sırtüstü çevirmeye çalışıyordu ama genç adam kımıldamıyordu. Üzüntü içinde ölmüş dedi Boxer. Öyle bir niyetim yoktu ki. Ayaklarımda demir nallar olduğunu unutmuşum. İsteyerek yapmadığıma kim inanır şimdi? Yaraları hala kanamakta olan Snowball, duygusallığa yer yok yoldaş diye bağırdı. Savaş savaştır. En iyi insan ölü insandır. Ben kimsenin canını almak istemem dedi Boxer. Kimseyi öldürmek istemem. İnsan bile olsa. Diye tekrar etti Boxer. Gözleri yaşla dolmuştu. Molly nerede? Diye sordu biri telaşla. Hakikaten Molly ortada yoktu. Bir an paniğe kapıldılar. Adamların ona bir şekilde zarar vermiş olabileceğinden ya da onu kaçırmış olabileceğinden şüphelendiler. Nihayet buldular onu. Ahırda kafasını samana gömmüş saklanıyordu. Silahlar patladığı anda kaçmıştı. Onu arama işini bitirip geri döndüklerinde gördüler ki aslında sadece bayılmış olan Seyis ayıldıktan sonra kaçıp gitmişti. Hayvanlar müthiş bir coşkuyla yeniden toplanmış, savaşta gösterdikleri kahramanlıkları bağırarak birbirlerine anlatıyorlardı. Hemen bir zafer kutlaması tertip ettiler. Bayrak göndere çekildi ve İngiltere'nin hayvanları şarkısı birkaç kez söylendi. Ardından savaşta yitirdikleri koyun için ciddiyetle bir cenaze töreni düzenlediler ve mezarının üzerine bir alıç fidanı diktiler. Snowball mezarın başında kısa bir konuşma yaptı ve lüzum olduğunda tüm hayvanların hayvan çiftliği uğrunda ölmeye hazır olmaları gerektiğinin altını çizdi. Hayvanlar oy birliğiyle bir askeri nişan oluşturulması gerektiğine karar verdiler. Baş kahraman hayvan nişanı derhal Snowball'la Boxer'a verildi. Bu pirinç madalyalar, aslında bunlar koşum odasında buldukları eski at süsleriydi, Pazarları ve bayram günleri takılacaktı. Savaşta hayatını kaybeden koyun içinse ikinci dereceden kahraman hayvan nişanı layık görüldü. Bu savaşın adının ne olacağını uzun uzun tartıştılar. Sonunda ağıl savaşı olması gerektiği kararlaştırıldı. Çünkü pusuya yatan hayvanlar düşmana buradan saldırmışlardı. Bay Jones'un tüfeği çamurun içinde bulundu. Çiftlik evinde birkaç kutu fişek olduğunu biliyorlardı. Tüfeğin top gibi bayrak direğinin dibine yerleştirilmesi ve ağıl savaşının yıl dönümü olan 12 Ekim'de ve isyanın gerçekleştiği yaz dönümünde, yani yılda iki kez tören atışı yapılması kararlaştırıldı. Beşinci bölüm. Kış mevsimi yaklaşmış, Molly daha bir tuhaf olmuştu. Sabahları işe geç geliyordu ama uyuyakaldığını bahane ediyordu. İştahı yerindeydi gerçi ama nedenini bilmediğim ağrılarım var diyordu. Bahaneler uydurup kaytarıyor, yalağın başında bön bir biçimde suda kendini seyrediyordu. Ama hakkında daha ciddi şeyler söyleniyordu. Molly bir gün ağzında bir saman sapıyla kuyruğunu keyifle sallayarak avluya girerken Clover onu kenara çekti. ''Bırak Molly'' dedi. ''Bu dediğimi iyi dinle. Bu sabah seni bugün hayvan çiftliği ile Foxwood çiftliği arasındaki sınır çitinin ardına bakarken gördüm. Çitin ardında da Bay Pillington'ın adamlarından biri vardı. Uzaktaydım ama onun seninle konuştuğunu, seninle burnunu okşamasına izin verdiğini gördüm. Ne demek bu Molly?'' ''Hayır, hiç de burnumu okşamadı.'' diye bağırdı Molly. Ben öyle bir şey yapmadım. Yalan. Olduğu yerde tepiniyor, yeri yeşeliyordu. Molly, yüzüme bak. O adamın senin burnunu okşamadığına, namusun üzerine yemin eder misin? Molly, yalan, öyle bir şey olmadı diye yinelediyse de gözlerini Clover'dan kaçırıyordu. Sonunda tarlaya doğru koşarak kaçtı. Birden Clover'ın aklına aniden bir şey geldi. Ses etmeden Molly'nin ahırdaki bölmesine girdi, ayağıyla yeri biraz eşeledi ve samanların altında gizlenmiş bir avuç kesme şeker ve renk renk kurdeleler gördü. 3 gün geçmişti ki Molly ortadan kayboldu. Uzun bir süre nerede olduğunu bilemediler. Ama daha sonra güvercinler onu Willington'ın orada gördüklerini söyledi. Bir meyhanenin önünde kırmızı siyah, küçük, şık bir arabaya koşulu olarak görülmüş. Meyhaneciye benzeyen ekose pantolonlu, tozluklu, şişman, al yanaklı bir adam Molly'nin burnunu okşuyor, ona şeker yediriyormuş. Yeni tıraşlanmış olan Molly'nin perçeminde kızıl bir kurdele varmış. Güvercinlerin dediğine göre halinden oldukça memnunmuş. Hayvanlar Molly'nin adını bir daha hiç anmadılar. Ocak ayında havalar iyiden iyiye soğudu. Toprak sertleşmiş, tarlalarda çalışmak olanaksız hale gelmişti. Büyük samanlıkta ardı ardına toplantılar yapılıyordu ve domuzlar bir sonraki mevsimde yapılacak işleri planlamaya çalışıyorlardı. Çiftlik siyasetiyle ilgili her türlü konuda karar verme yetkisi, öteki hayvanlardan bariz bir biçimde daha zeki olan domuzlara verilmişti. Gerçi verdikleri kararların oy çokluğuyla onaylanması şarttı. Hemen her konuda anlaşmazlık yaşayan Snowball'la Napolyon kavga ettiğinden bu düzen pek güzel işlemiyordu. Biri, arpa ekilen alanı büyütelim dediğinde, öbürü yulaf ekilen alanın büyütülmesini istiyordu. Biri bu tarla lahana için uygun dese, öbürü orada ancak kök bitkiler yetişir diyordu. İkisi de kendi taraftarlarını toplamıştı ve tartışmalar bazen şiddetleniyordu. Snowball, süslü sözlerle nutuk çekiyor, toplantılarda oyların çoğunluğunu genellikle alabiliyordu. Gerçi Napolyon da kulis yapıyor, kendisine destek bulma konusunda başarılı oluyordu. Koyunları etkileme konusunda özellikle iyiydi. Son zamanlarda gerekli olsun olmasın, koyunlar 4 ayak iyi, 2 ayak kötü diye melemeye başlıyor, toplantıları kesintiye uğratıyorlardı. Özellikle de Snowball'un nutuklarının en önemli yerlerinde 4 ayak iyi, 2 ayak kötü diyerek sözünü kesmeleri dikkat çekiyordu. Snowball, çiftlik evinde bulduğu Çiftçi ve Hayvan Yetiştiricisi adlı derginin eski sayılarını okuyup incelemiş, çiftlikte yapılabilecek iyileştirme ve yenileştirmelerle ilgili birçok plan yapmıştı. Tarlalarda su kanalları açılması, yemlerin depolanması, dışkılardan yararlanma biçimlerini çok iyi bildiğini gösteren konuşmalar yapıyordu. Tüm hayvanların doğrudan tarlaya dışkılaması ve her gün tarlanın farklı bir yerine dışkılanması üzerine bir planı vardı. Böylelikle bunları arabalarla tarlalara taşımak için emek ve zaman harcamaktan kurtulacaklardı. Napolyon'un geliştirdiği hiçbir özgün fikir yoktu. O yalnızca Snowball'un planlarının hiçbir işe yaramayacağını el altından çevresine yayıyordu ve fırsat kollar gibiydi. Fakat aralarındaki hiçbir tartışma, yel değirmeni konusunda yaşadıkları fikir ayrılığı kadar şiddetli olmamıştı. Çiftlik binalarının az ilerisindeki çayırda küçük bir tepe vardı. Burası çiftliğin en yüksek yeriydi. Snowball, zemini derinlemesine incelemiş, yel değirmeni için en uygun yerin burası olduğunu açıklamıştı. Yel değirmeni bir dinamoyu çalıştırabilir ve tüm çiftliğe elektrik gücü sağlayabilirdi. Böylece ahırlar aydınlatılabilir ve kış aylarında ısıtılabilirdi. Ayrıca bu sayede yuvarlak testere, ot ve saman bıçkısı, pancar doğrayıcı ve elektrikli süt sağma makinesi gibi aletler de kullanılabilirdi. Hayvanlar hayatlarında böyle şey duymamışlardı. Eskiden bir çiftlik olan beylik çiftliğinde ilkel aletler kullanıla gelmişti. Ve hayal ürünü olan bu aletleri onlara tarif eden Snowball'u hayret içinde dinliyorlardı. Snowball'a göre bu müthiş aletler çiftliğin işlerini tümüyle görecekti ve hayvanlar da kırlarda keyiflerine bakacak, kitap okuyacak, sohbet edecek ve bu sayede kendilerini geliştireceklerdi. Snowball'un yel değirmeniyle ilgili planları birkaç hafta içinde olgunlaşmıştı. Mekanik detayların çoğunluğunu bir zamanlar Bay Jones'a ait olan 3 farklı kitaptan elde etmişlerdi. Bunlar, eviniz için 1001 bilgi, kendi duvarını kendin yap ve 10 derste elektrik başlıklarını taşıyordu. Snowball, bir zamanlar kuluçka makinelerinin durduğu, ahşap döşemesi düz olduğu için üzerinde çizim yapılabilecek bir barakayı kendisine çalışma odası yapmıştı. Bazen saatler boyu barakaya kapanıyordu. Kitapları yere açıyor, üzerlerine taş ağırlıklar koyuyor, ön ayağının toynakları arasına bir tebeşir tutturuyor, soluk almadan hızlı hızlı çiziyor, hırıltılar çıkarıyordu. Snowball'un çizimlerine zaman içinde manivelalar ve dişli resimleri eklenmişti ve bu taslaklar artık barakanın yarısından fazlasını kaplıyordu. Diğer hayvanlarsa bunlardan hiçbir şey anlamıyor, yine de etkileniyorlardı. Her gün mutlaka bir defa gelip Snowball'un çizimlerine bakıyorlardı. Tavuklar ve ördekler de geliyor, tebeşirle çizilmiş çizgilere basmamaya müthiş özen gösteriyorlardı. Yalnızca Napolyon, ki o da yel değirmenine karşı olduğunu en başından açıklamıştı, oraya mesafeliydi. Gerçi bir gün dayanamadı ve aklına esmiş gibi çizimleri görmeye geldi. Barakanın içinde yavaş yavaş dolandı. Çizimlerin tüm ayrıntılarını uzun uzun tetkik etti. Birkaç kez kokladı onları ve göz ucuyla baktı. Sonra birden bacağını kaldırıp çizimlerin üzerine işedi ve tek bir söz söylemeden çıkıp gitti. Bu yel değirmeni meselesi çiftlikteki hayvanları ikiye bölmüştü. Snowball, yel değirmeni inşa etmenin zor bir iş olduğunu kabul ediyordu. Taş ocağından taş taşınması, duvarların örülmesi, yel değirmeninin kanatlarının oluşturulması, daha sonra da dinamo ve kabloların bulunması gerekirdi. Gerçi Snowball nasıl başarılacağından bahsetmiyordu. Tek iddia ettiği şey, işlerin bir yıl içinde tamamının bitirilecek olmasıydı. Yel değirmeni tamamlandığında işlerinin artık çok kolay olacağını, hayvanların haftada yalnızca 3 gün çalışmalarının yeterli olacağını ileri sürüyordu. Napolyon ise asıl ihtiyacın yiyecek üretiminin arttırılması olduğunu, yel değirmeniyle zaman kaybedilirse herkesin açlıktan öleceğini söylüyordu. Hayvanlar, oyunuzu Snowball'a atın, haftada sadece 3 gün çalışın sloganıyla, oyunuzu Napolyon'a atın, asla aç kalmayın sloganı arasında kalmışlar, ikiye ayrılmışlardı. Bu ikiliğin dışındaki tek hayvan Benjamin'di. Ne bolluk olacağına ne de yel değirmeninin işlerini kolaylaştıracağına inanıyordu. Yel değirmenli veya yel değirmensiz, bizim sefil yaşantımızda bir şey değişmeyecek, diyordu. Yel değirmeni tartışmalarının haricinde çiftliğin savunulması meselesi de vardı. İnsanlar ağız savaşında bozguna uğratılmıştı. Ama bütün hayvanlar iyiden iyiye farkındaydı ki bu yönde daha kararlı ikinci bir girişimde bulunabilirlerdi ve çiftliği tekrar ele geçirip Bay Jones'a geri verebilirlerdi. Bunun için geçerli sebepleri de vardı. Çünkü uğradıkları yenilginin haberi tüm köylere yayılarak komşu çiftliklerdeki hayvanların daha da asi davranmasına yol açmıştı. Elbette Snowball'la Napolyon bu konuda da anlaşamadılar. Napolyon'a göre hayvanların bir yerlerden silah bulmaları ve silah kullanmayı öğrenmeleri gerekiyordu. Snowball'a göre ise diğer çiftliklere daha fazla güvercin gönderip oralardaki hayvanların da isyan etmesini sağlamak gerekirdi. Biri kendilerini savunamazlarsa bir gün mutlaka yenileceklerini iddia ediyordu, diğeri ise şayet her yerde isyan patlak verirse kendilerini savunmalarına gerek kalmayacağını söylüyordu. Hayvanlar bir Napolyon'a, bir Snowball'a kulak veriyorlar ama hangisinin haklı olduğu konusunda bir türlü kanı oluşturamıyorlardı. Daha doğrusu o esnada kim konuşuyorsa ona hak veriyorlardı. Sonuç olarak Snowball'un planları rağbet gördü. Sonraki pazar düzenlenecek toplantıda yel değirmeninin inşasının başlatılmasına ilişkin öneri oylamaya sunulacaktı. Hayvanlar büyük ahırda toplandılar. Snowball ayağa kalktı ve konuşmasının sürekli olarak koyunların melemeleriyle kesilmesine aldırmadı, yel değirmenini hangi gerekçelerle savunduğunu bir bir anlattı. Ardından ona cevap vermek üzere Napolyon ayağa kalktı. Sakin bir ses tonuyla yel değirmeni fikrinin saçmalık olduğunu, hiç kimseye de yel değirmeni lehine oy vermeyi tavsiye etmediğini söyledi, hemen sonra yerine oturdu. Konuşması 30 saniye bile sürmemişti. Sözlerinin yarattığı etki de pek umurunda değil gibiydi. Bunun akabinde Snowball tekrar atıldı, yeniden melemeye başlayan koyunları bastırarak yel değirmeni lehine hararetli bir nutuk attı. O ana kadar yel değirmenini isteyen hayvanlarla yel değirmenine karşı çıkan hayvanların sayısında kabaca bir eşitlik söz konusuydu ama Snowball'un hitabetine kapılıverdiler. Snowball parlak sözlerle onur kırıcı bu iş yükünün hayvanların sırtından kalkacağı bir hayvan çiftliği tablosu çiziyordu ve artık saman bıçıklarının, pancar doğrayıcılarının da ötesini hayal ediyordu. Harman makineleri, sabanlar, kesek kırma makineleri, silindirler, biçer döverler ve biçer bağlarlar artık elektrikle çalışacak. Her ahırda elektrik aydınlatması, sıcak, soğuk su ve elektrikli ısıtıcı olacak diyordu. Konuşmasını bitirdiğinde oyları kimin alacağı şüphesizdi. Fakat o an Napolyon ayağa kalktı, Snowball'a tuhaf bir yan bakış attı ve o zamana kadar kimsenin ondan işitmediği kadar tiz bir çığlık kopardı. Akabinde dışarıdan korkunç sesler duyuldu ve hemen ardından pirinç çivili tasmalarıyla 9 iri köpek çevik hareketlerle içeri girdi. Girer girmez doğrudan Snowball'un üzerine saldırdılar ve Snowball da hemen sıçrayıp kaçmasa onlara neredeyse yem olacaktı. Bir anda kapıdan dışarı fırladı. Köpekler de peşinden gitti. Hayvanlar şaşkınlık ve korkuyla dilini yutmuştu. Kapıda toplaşıp kovalamacayı izlemeye başladılar. Snowball ana yola giden çayır boyunca hızla koşuyordu. Bir domuzun koşabileceği kadar hızlı koşuyordu ama köpekler neredeyse enseleyecek gibiydi onu. Birden kayıp düştü ve artık yakalandı sandılar. Sonra tekrar ayağa kalktı ve hiç olmadığı kadar hızla koşmaya başladı. Sonra köpekler ona yine yetişti. Bir tanesi tam kuyruğunu yakalıyordu ki Snowball tam zamanında kuyruğunu kurtardı ondan. Sonra yine depara kalktı. Biraz arayı açıp çitin üzerindeki bir delikten kaçıp giderek gözden kayboldu. Bir daha da onu gören olmadı. Hayvanlar suskun ve korku içinde neredeyse yerde sürünerek samanlığa döndüler. Az sonra köpekler de hızla geri geldiler. Bu yaratıkların nereden çıktığını başta hiçbiri anlayamamıştı. Ama çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. Bunlar Napolyon'un annelerinden ayırıp özel olarak yetiştirdiği yavrulardı. Henüz yavruydular ama çok iri köpeklerdi ve kurt gibi vahşi bir görüntüleri vardı. Napolyon'un yakınında duruyorlardı. Başka köpeklerin Bay Jones'a yaltaklandıkları gibi onların da Napolyon'a kuyruk salladıkları gözlerden kaçmadı. Napolyon yanında köpekleriyle bir zamanlar büyük ustanın konuşmalarını yaptığı yüksek yere çıktı ve pazar sabahı toplantılarının artık yapılmayacağını duyurdu. Bunlar yersiz toplantılardı ve vakti boşa harcıyordu. Bundan böyle çiftliğin işleyişiyle ilgili bütün meseleler kendisinin başkanlık edeceği özel bir domuzlar kurulu tarafından çözüme kavuşturulacaktı. Kurul kapalı oturumlarda toplanacak, kararları daha sonra diğer hayvanlara bildirecekti. Hayvanlar pazar sabahları toplanacak ve yine bayrağı selamlayacak, İngiltere'nin hayvanları şarkısını söyleyecek ve haftalık emirleri alacaklardı. Ama artık tartışmalar yapılmayacaktı. Snowball'un kovuluşunun yarattığı şaşkınlığa rağmen hayvanlar bu duyurudan rahatsız olmuştu. Aralarından bazıları doğru savları bulabilseler buna karşı çıkacaklardı. Boxer bile bir parça tedirgindi. Kulaklarını geriye yatırıp yelelerini salladı. Düşüncelerini toparlamaya çalıştı ama neticede söyleyecek hiçbir şey bulamadı. Domuzlardan bazıları ise kendilerini düzgünce ifade edebildiler. Ön tarafta oturan 4 domuz tiz sesleriyle bunları onaylamadıklarını haykırdı, hep birden ayağa kalkıp aynı anda konuşmaya başladılar. Ama birdenbire Napolyon'un dizinin dibinde oturan köpekler tehdit edercesine derin derin hırlamaya başlayınca domuzlar sustu ve yerlerine oturdular. O sırada koyunlar yüksek perdeden 4 ayak iyi, 2 ayak kötü diye melemeye başlamışlardı. Bu neredeyse 15 dakika kadar sürdü ve hiçbir tartışmaya mahal verilmemiş oldu. Bir süre sonra Squealer çiftlikte dolaşıp bu yeni uygulamaları diğer hayvanlara anlatmakla görevlendirildi. "Yoldaşlar," diyordu. "Napolyon yoldaşın böyle bir görevi üstlenmekle nasıl bir özveride bulunduğunu buradaki hayvanların hepsinin çok iyi anladığından hiç kuşkum yok. Önderliğin yan gelip yatmak olduğunu düşünmeyin yoldaşlar. Aksine ağır bir yük ve sorumluluktur. Tüm hayvanların eşit olduğuna yoldaş Napolyon'dan daha kesin bir biçimde inanan biri daha yoktur. Hatta kararları kendi başınıza almanıza izin vermekten de mutluluk duyar. Ama peki ya yanlış kararlar alırsanız? O zaman halimiz nice olur. Mesela yel değirmeni denen anlamsız şeyi savunan Snowball'u desteklemeye karar verseydiniz, o zaman ne yapardık? Ki Snowball artık bildiğimiz gibi bir suçludan başkası değil. İçlerinden biri, ama ağaç savaşında kahramanlık göstermişti, dedi. Cesaret tek başına yetmez, diye yanıtladı Squealer. Sadakat ve itaat daha önemlidir. Ağaç savaşına gelirsek, bence zamanla şu anlaşılacak ki Snowball'un oradaki rolü biraz abartılıyor. Disiplin gerek yoldaşlarım. Demir gibi sağlam bir disiplin. Bugünün bize öğrettiği kelime bu. Bir yanlış adım atsak düşmanlarımız üzerimize çöker. Johnson geri gelmesini istemezsiniz değil mi yoldaşlar? Bir kez daha bu sava kimse karşı koyamadı. Elbette ki hayvanlar Johnson geri gelmesini istemiyordu. Pazar sabahları yapılan toplantıların Johnson geri gelmesine yol açma olasılığı varsa tartışmalara kuşkusuz son verilmeliydi. Olup bitenleri düşünme fırsatını bulan Boxer, herkesin hislerini dile getirmeyi başardı. Napolyon yoldaş öyle diyorsa doğru olmalı. O günden sonra da kendi adına benimsediği daha çok çalışacağım sloganının yanı sıra Napolyon her zaman haklıdır sözünü kendine düstur edindi. İlkbahar gelmiş, havalar ısınmış, tarlalar sürülmeye başlamıştı. Snowball'un yel değirmeni çizimlerini yaptığı baraka kapatılmıştı. Yerdeki çizimlerin de silindiği söyleniyordu. Her pazar saat sabah 10'da hayvanlar büyük ahırda toplanıp haftalık talimatları alıyorlardı. Büyük ustanın artık kemikleri kalmış olan kafatası, meyve bahçesinde gömülü olduğu yerden çıkarılmış, bayrak direğinin dibinde, tüfeğin yanında duran bir kütük parçasının üzerine konmuştu. Hayvanlar, bayrağın göndere çekilmesinin ardından, kafatasının önünden sıraya girip geçerek saygı gösterisi yaptıktan sonra ahıra giriyordu artık. Ahırdaysa artık herkesin bir arada olduğu bir düzende oturulmuyordu. Napolyon, Squealer ve Minimus adındaki şarkı ve şiir yazmakta marifetli bir domuzla birlikte yükseltilmiş platformun üzerinde oturuyor, 9 genç köpek de onları yarım daire şeklinde çevreliyordu. Geri kalan hayvanlarsa yüzleri ona dönük şekilde ahırın zemini üzerinde diziliyordu. Napolyon bir asker edasıyla haftalık talimatları okuyor, İngiltere'nin hayvanları bir kez okunduktan sonra herkes dağılıyordu. Snowball'un çiftlikten kovuluşunun üzerinden henüz 3 pazar geçmişti ki, Napolyon'un yel değirmeninin yapılması gerektiğini duyurmasıyla birlikte tüm hayvanlar şaşkınlığa uğradı. Fikrinin aniden neden değiştiğini Napolyon açıklamadı. Sadece bu zor işin çok ağır bir çalışma gerektireceğini belirterek uyarıda bulundu. Ayrıca tayınların azaltılması bile söz konusu olabilirdi. Ama planlar en ince ayrıntılarına kadar hazırlanmıştı. Son 3 haftadır domuzlardan oluşan bir komite bu planlar üzerinde çalışmıştı. Yel değirmeni yapımı bazı başka iyileştirmelerle birlikte 2 yıl sürebilirdi. O akşam Squealer diğer hayvanlara gizlice Napolyon'un aslında yel değirmenine hiç karşı çıkmamış olduğunu anlattı. Tam tersine bu öneri ilk olarak Napolyon'a aitti. Ve Snowball'un barakanın döşemesine çizdikleri ise aslında Napolyon'un dosyaları arasından çalınmış olan çizimlerdi. Yel değirmeni aslında onun yarattığı bir şeydi. İçlerinden biri, peki o zaman niye o kadar şiddetle karşı çıktı ki? Diye sordu. Squealer kurnaz bir havaya büründü. İşte bu, yoldaş Napolyon'un uyanıklığıdır. Aslında o yel değirmenine karşıymış gibi görünerek Snowball'dan kurtulmak istedi. Çünkü o tehlikeli biri ve kötü bir örnekti. Snowball aradan çekildiğine göre plan onun müdahalesi olmaksızın artık uygulanabilirdi. Bu, dedi Squealer, taktik dediğimiz şeyin ta kendisi. Birkaç kez tekrarladı bu kelimeyi. Taktik, yoldaşlar, taktik! Bir o yana bir bu yana zıplıyor, neşeli bir kahkahayla kuyruğunu sallıyordu. Hayvanlar bu kelimenin ne anlama geldiğinden emin olamadı. Fakat Squealer o denli inandırıcı konuşuyordu ve herhalde öylesine yanında getirdiği o 3 köpek, o denli tehditkar biçimde hırlıyordu ki, Squealer'ın bu açıklamasını daha fazla sorgulamadan kabul ettiler. 6. Bölüm. Hayvanlar yıl boyunca köle gibi çalıştılar. Ama bundan mutluydular. En azından bir avuç aylak ve haydut insan öyle istediği için değil, kendi faydalarına ve gelecek kuşaklar için çalıştıklarının farkında oldukları için hiçbir çabayı ve fedakarlığı çok görmüyorlardı. İlkbahar ve yaz boyunca haftada 60 saat çalışmışlardı. Ve Ağustos ayı geldiğinde Napolyon, pazar günleri öğleden sonra da çalışılacağını duyurdu. Bu kesin olarak gönüllülüğe dayalı bir çalışmaydı. Ama yine de gelmeyen hayvanın tayını yarıya indirilecekti. Buna rağmen bazı işlerden vazgeçmek zorunda kaldılar. Hasat önceki yıl kadar verimli olmamıştı. Tarlalardan ikisi vaktinde sürülemediği için ekilememişti. Yaklaşmakta olan kışın zorlu geçeceğini tahmin etmek zor değildi. Yel değirmeniyle ilgili hesapta olmayan zorluklar yaşandı. Çiftlikte büyük bir kireç taşı ocağı mevcuttu. Küçük binalardan birinde ise bol miktarda kum ve çimento bulunmuştu. Böylelikle her türlü inşaat malzemesi ellerinin altındaydı. Ancak hayvanlar ilk başta taşların uygun boyutta parçalara nasıl ayrılacağını bilememişti. Keski ve balyoz kullanmaktan başka çare yoktu ve bunları da hiçbir hayvan kullanamazdı. Çünkü hiçbir hayvan arka ayakları üzerinde duramıyordu. Haftalarca boş yere çabaladıktan sonra hayvanlardan biri bir çözüm buldu. Yer çekimi kuvvetinden faydalanılacaktı. Kullanılamayacak kadar büyük kayalar taş ocağında atıl bir şekilde duruyordu. Hayvanlar kaya parçalarına ip bağladılar. Sonra bu ipleri çekebilen tüm hayvanlar, yani inekler, atlar, koyunlar, hatta zor durumlarda domuzlar bile kayaları umarsız bir yavaşlıkla yokuş yukarı taş ocağının tepesine kadar çektiler ve bunları tepenin kenarından aşağıya bırakarak yere düşüp kırılmalarını sağladılar. Kırıldıktan sonra taşın taşınması nispeten daha kolay oluyordu. Atlar bunların yüklendiği arabaları çekti. Koyunlar tek tek taşıdı ve Muriel'la Benjamin bile eski bir arabaya kendilerini koşup üzerlerine düşeni yaptılar. Yaz sonuna kadar yeterli miktarda taş biriktirilmişti ve bundan sonra inşaat başladı. Bu iş domuzların denetiminde yürüyordu. Fakat taş taşımak vakit alan, zor bir iş olmuştu. Çoğunlukla tek bir kayayı ocağın tepesine sürüklemek tüm günlerini alıyor, bazen kenardan itildiğinde kayalar kırılmıyordu. Gücü diğer tüm hayvanların toplam gücüne eşit görünen boxer olmadan hiçbir şey başarılamazdı. Kaya kaymaya başladığında ve hayvanlar kendilerini tepeden aşağı sürüklenirken buldukları için çaresizlik içinde ağladıklarında, kendini ipe çeken ve kayayı durduran her zaman boxer oluyordu. Yokuşta yavaş yavaş ilerlediğini, hızla soluyuşunu, toynaklarının uçlarının yere yapışmasını ve büyük yanaklarının terle kaplanışını görmek herkes için hayranlık vericiydi. Clover bazen kendisini aşırı zorlamaması için onu uyarıyordu ama boxer onu asla dinlemiyordu. Benimsediği "daha çok çalışacağım" ve "Napolyon her zaman haklıdır" sloganları ona tüm sorunların çözümüymüş gibi geliyordu. Horozla onu sabahları yarım saat yerine 45 dakika önceden uyandırması için anlaşmıştı. Ve bugünlerde pek fazla olmayan boş anlarında tek başına ocağa gider, bir yük kırık taş alır ve yardım almadan yel değirmeni alanına sürüklerdi. İşlerinin zorluğuna rağmen hayvanlar o yaz boyunca hallerinden memnun gibiydi. Tayınları Jones zamanındakinden daha fazla değildi ama ondan aşağıda sayılmazdı. Yalnızca kendi kendilerini besliyor olmanın ve 5 savurgan insanı desteklemek zorunda kalmamanın faydası onlara göre o kadar büyüktü ki bu fikirden vazgeçmeleri için çokça başarısızlığa uğranması gerekirdi. Ve birçok açıdan hayvanların çalışma yöntemi daha verimliydi ve emekten tasarruf sağlıyordu. Örneğin yabani ot temizleme gibi işler insanlar için imkansız olan bir titizlikle yapılabiliyordu. Ve yine hiçbir hayvan hırsızlık yapmadığı için otlakları ekilebilir araziden ayırmak gereksizdi. Bu da çitlerin ve kapıların bakımını gereksiz kıldığı için bir hayli emek tasarrufu sağlamıştı. Bununla birlikte yaz ilerledikçe öngörülemeyen çeşitli yetersizlikler kendilerini hissettirmeye başladı. Atların nalları için kullanılan parafin yağı, çivi, ip, köpek bisküvisi ve demire ihtiyaç vardı ve bunların hiçbiri çiftlikte üretilmiyordu. Daha sonra çeşitli aletlere ve son olarak yel değirmeni makinelerine ek olarak tohumlara ve suni gübreye de ihtiyaç olacaktı. Bunların nasıl temin edileceğini kimse hayal edemiyordu. Bir pazar sabahı hayvanlar siparişlerini almak için toplandığında Napolyon yeni bir politika belirlediğini duyurdu. Bundan böyle hayvan çiftliği komşu çiftliklerle ticarete girecekti. Elbette herhangi bir ticari amaç için değil, sadece acil olarak gerekli olan belirli malzemeleri elde etmek için. Yel değirmeninin ihtiyaçları diğer her şeyin önüne geçmelidir, dedi. Bu nedenle bir saman yığınını ve bu yılki buğday mahsulünün bir kısmını satmak için düzenlemeler yapıyordu. Ve daha sonra daha fazla paraya ihtiyaç duyulursa Wellington'daki pazarda yumurta satılarak telafi edilmesi gerekecekti. Napolyon, tavukların bu fedakarlığı yel değirmeninin inşasına yaptıkları özel bir katkı olarak kabul etmeleri gerektiğini söyledi. Hayvanlar bir kez daha belirsiz bir tedirginlik hissine kapıldılar. Asla insanlarla muhatap olmamak, asla ticaret yapmamak, parayı asla kullanmamak, Jones'un kovulmasının ardından yapılan ilk zafer toplantısında alınan ilk kararlar arasında bunlar bulunmuyor muydu? Bütün hayvanlar böyle kararlar alındığını hatırladı ya da en azından hatırladıklarını düşündüler. Napolyon toplantıları iptal ettiğinde protesto eden 4 genç domuz çekingen bir şekilde seslerini yükseltti. Ancak köpeklerden gelen muazzam bir hırıltıyla hemen susturuldular. Sonra her zamanki gibi koyunlar 4 ayak iyi, 2 bacak kötü diye çığırınca bir anlık gerginlik ortadan kalkmış oldu. Sonunda Napolyon ön ayağını kaldırıp sessizlik işareti yaptı ve tüm düzenlemelerin kendisi tarafından çoktan yapılmış olduğunu ilan etti. Hayvanların insanlarla temasa geçmesine gerek kalmayacaktı ki bu zaten çok açık bir şekilde istenmeyen bir durumdu. Tüm yükü kendi omuzlarına almak niyetindeydi. Wellington'da yaşayan bir avukat olan Bay Wimper, hayvan çiftliğiyle dış dünya arasında arabuluculuk yapmayı kabul etmişti ve talimatlarını almak için her pazartesi sabahı çiftliği ziyaret edecekti. Napolyon konuşmasını her zamanki "Yaşasın hayvan çiftliği" haykırışıyla bitirdi ve İngiltere hayvanları söylendikten sonra tüm hayvanlar toplantıdan azledildi. Daha sonra Squealer çiftlikte bir tur attı ve hayvanların şüphelerini giderdi. Ticarette bulunma ve para kullanma konusundaki kararın hiçbir zaman kabul edilmediğini, hatta önerilmediğini temin etti. Tamamen hayal gücüydü. Muhtemelen başlangıçta Snowball tarafından dolaşan yalanlarla başlamıştı. Birkaç hayvan hala biraz şüpheli hissediyordu. Ancak Squealer onlara kurnazca sordu. "Bunun hayal ettiğiniz bir şey olmadığından emin misiniz yoldaşlar? Böyle bir kararla ilgili herhangi bir kaydınız var mı? Herhangi bir yere yazılmış mı?" Ve yazılı bir şeyin olmadığı kesinlikle doğru olduğundan hayvanlar yanıldıklarına ikna oldular. Bay Wimper, mutabık kalındığı gibi her pazartesi çiftliği ziyaret etmeye başladı. Sinsi görünümlü, favorileri olan küçük bir adamdı. Çok küçük işler yapan bir avukattı. Ama hayvan çiftliğinin eninde sonunda bir komisyoncuya ihtiyaç duyacağını ve bu kişinin alacağı payın az olmayacağını çok önceden fark edebilecek kadar uyanık biriydi. Hayvanlar onun gelip gitmesini çekinceli bir biçimde seyrediyor, onunla karşılaşmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyorlardı. Yine de Napolyon'un 4 ayak üzerindeyken 2 ayak üzerinde duran Wimper'a emir vermesi gururlarını okşuyor, onları bu yeni düzenle kısmen de olsa uzlaştırıyordu. İnsan ırkıyla ilişkileri artık eskisi gibi değildi. İnsanlar hayvan çiftliğinden zenginleşti diye daha az nefret etmiyordu. Hatta artık ondan her zamankinden daha çok nefret ediyorlardı. İnsanların hepsi de çiftliğin er ya da geç iflas edeceği ve her şeyden önce yel değirmeninin başarısız olacağı inancına sarılmıştı. Birahanelerde buluşup yel değirmeninin hiç yapılamayacağını, yapılsa dahi işletilemeyeceğini çizimlerle birbirlerine anlatıyorlardı. Ve yine de iradi olmasa bile hayvanların kendi işlerini yönetmedeki becerisi onlarda belli bir saygı uyandırmıştı. Bunun bir göstergesi hayvan çiftliğini gerçek adıyla anmaya başlamış olmaları ve buranın beylik çiftliği olduğunu artık iddia etmemeleriydi. Ayrıca çiftliğini geri alma umudunu yitiren ve o yörenin başka bir yerine taşınan Jones'a hamilik etmeyi de bırakmışlardı. Wimper haricinde hayvan çiftliği ile dış dünya arasında henüz bir bağlantı yoktu. Ama Napolyon'un ya Foxwood'dan Bay Pilkington'la ya da Pinchfield'dan Bay Frederick'le kesin bir iş anlaşması yapmak üzere olduğuna dair sürekli söylentiler vardı. Ama ikisiyle aynı anda anlaşma yapmayacağı da anlaşılıyordu. Aynı dönemde domuzlar aniden çiftlik evine taşındılar ve oraya yerleştiler. Hayvanlar ilk günlerde buna karşı bir karar alındığını hatırlıyor gibiydi ve Squealer onları durumun böyle olmadığına bir kez daha ikna edebilmişti. "Çiftliğin beyni olan domuzların çalışacakları sessiz bir yere sahip olmaları kesinlikle gerekiyor," demişti. Ayrıca bir evde yaşamak, bir ahırda yaşamaktansa önderin haysiyetine, böyle demişti çünkü son zamanlarda Napolyon'dan önder diye bahsetmeye başlamıştı, daha çok yaraşırdı. Bununla birlikte bazı hayvanlar domuzların mutfakta yemek yediklerini ve misafir odasını dinlenme odası olarak kullandıklarını, yataklarda da uyuduklarını duyduklarında bundan rahatsızlık duydular. Boxer her zamanki gibi "Napolyon her zaman haklıdır" diyerek geçiştirdi. Ama yatakta uyunmasına karşı kesin bir kararın olduğunu anımsayan Clover, ahırın ucuna giderek orada yazılı olan 7 emirin metnini okumaya çabaladı. Tek tek harfler dışında bir şey okuyamadığını anlayınca Muriel'i çağırdı. "Muriel," dedi. "Bana 4. emri okusana. Asla yatakta uyumamakla ilgili bir şey söylemiyor mu?" Muriel biraz güçlükle heceledi. Sonunda okumayı başarıp, "Hiçbir hayvan üzerinde çarşaf serilmiş bir yatakta uyumaz yazıyor," diye açıkladı. İlginç bir biçimde Clover, 4. emirde çarşaf diye bir kelimenin geçtiğini hatırlamıyordu. Ama duvarda yazılı olduğuna göre bahsedilmişti demek. Ve o sırada beraberinde 2-3 köpekle oradan geçen Squealer konuyu doğru perspektife oturtmayı başardı. "Herhalde yoldaşlar," dedi. "Çiftlik evinin yataklarında artık domuzların uyuduğunu duydunuz. Neden olmasın ki? Yataklar aleyhinde bir karar olduğunu düşünmediniz herhalde, değil mi? Yatak yalnızca uyuyacak bir yer anlamına gelir. Ahırdaki saman yığını da yatak kabul edilebilir. Kural aslında insan icadı olan çarşaflara karşıydı. Çarşafları çiftlik evinin yataklarından aldık ve şimdi battaniyelerle uyuyoruz. Ve çok da rahat yataklar onlar. Ama ihtiyacımız olandan daha rahat değil. Yoldaşlar, bugünlerde yapmamız gereken tüm beyin işlerini düşünürsek hele. Bizim huzurumuzdan çalmazsınız, değil mi yoldaşlar? Görevlerimizi yerine getirirken bitkin düşmemizi istemezsiniz herhalde. Elbette hiçbiriniz Jones'u tekrar görmek istemezsiniz, öyle değil mi?" Hayvanlar bu konuyla ilgili ona hemen güvence verdiler ve çiftlik evi yataklarında uyuyan domuzlar hakkında başka bir şey söylenmedi. Ve birkaç gün sonra sabahları artık domuzların tüm diğer hayvanlardan bir saat sonra uyanacakları duyurulduğunda bu konuda da herhangi bir şikayet olmadı. Sonbahar gelip çattığında hayvanlar yorgun ama mutluydu. Zor bir yıl geçirmişlerdi ve samanlı mısırın bir kısmının satılmasından sonra kışlık yiyecek depolarında bolluk söz konusu değildi artık. Ama yel değirmeni her şeyi telafi ediyordu. İnşaatın yarısı artık tamamlanmıştı. Hasattan sonra açık ve kuru bir hava vardı ve hayvanlar her zamankinden daha çok çalışıyorlardı. Eğer böyle yaparak duvarları bir adım daha yükseltebilirlerse bütün gün taşları yüklenip taşımaya değeceğini düşünüyorlardı. Boxer geceleri bile dışarı çıkıp hasat ayının ışığında 1-2 saat tek başına çalışırdı. Boş anlarında hayvanlar yarı bitmiş değirmenin etrafında dolaşır, duvarlarının sağlamlığına ve dikliğine hayran kalır ve böylesine heybetli bir şeyi nasıl inşa edebildiklerine hayret ederlerdi. Sadece yaşlı Benjamin yel değirmeni konusunda herhangi bir heyecan duymayı reddetti. Ancak her zamanki gibi eşeklerin uzun süre yaşadığına dair gizemli sözlerinin ötesinde hiçbir şey söylemedi. Kasım ayı şiddetli güneybatı rüzgarlarıyla gelip çatmıştı. Artık çimento karıştırmak için hava çok ıslak olduğundan inşaatın durması gerekiyordu. En sonunda bir gece fırtına o kadar şiddetlendi ki çiftlik binalarının temellerini salladı ve ahırın çatısından birkaç kiremiti uçurdu. Tavuklar dehşet içinde ciyaklayarak uyandılar çünkü hepsi aynı anda uzakta bir silahın ateşlendiğini sanmıştı. Sabah olunca hayvanlar ahırlarından çıktılar ve bayrak direğinin devrildiğini ve bahçenin dibinde bir kara ağacın turp gibi kopup yere düşmüş olduğunu gördüler. Ancak en kötüsünü görür görmez hayvanlar umutsuzluk içinde çığlıklar kopardılar. Karşılarında korkunç bir manzara vardı. Yel değirmeni harabeye dönmüştü. Hepsi birden oraya koştular. Yürümek haricinde nadiren hareket eden Napolyon hepsinden önde koşuyordu. Evet, bütün mücadelelerinin meyvesi orada yatıyordu. Temellerini attıkları, kırıp taşıdıkları taşlar her yere dağılmıştı. Başta konuşamadıkları için taş yığınına kederle baka kaldılar. Napolyon sessizlik içinde bir ileri bir geri yürüdü. Yer yer burnunu çekiyordu. Kuyruğu sertleşmiş ve bir yandan diğer yana keskin bir şekilde seyirmişti. Bu yoğun bir zihinsel faaliyetin işaretiydi. Birden kararını vermiş gibi durdu. "Yoldaşlar," dedi sessizce, "bundan kimin sorumlu olduğunu biliyor musunuz? Gece gelip yel değirmenimizi deviren düşmanı tanıyor musunuz?" "Tabii ki Snowball," diye aniden gök gürültüsü gibi bir sesle kükredi. "Bunu yapan Snowball, o hain, safi kötü niyet taşıyarak planlarımızı aksatmayı ve alçaklığı yüzünden kovuluşunun intikamını almak amacıyla gecenin karanlığında buraya gizlice girdi ve neredeyse bir yıllık işimizi mahvetti. Yoldaşlar, burada ve şimdi Snowball için ölüm cezasını veriyorum. Onu adalete teslim eden herhangi bir hayvana ikinci sınıf kahraman hayvan madalyası ve 15 kilo elma verilecektir. Onu canlı yakalayanaysa tam 30 kilo. Hayvanlar Snowball'un bile böyle bir eylemden suçlu olabileceğini öğrenince tarifsiz bir şaşkınlık yaşadılar. Bir öfke çığlığı duyuldu ve herkes Snowball'u eğer geri gelirse yakalamanın yollarını düşünmeye başladı. Hemen bir domuzun ayak izleri tepecikten biraz uzakta çimenlerin arasında keşfedildi. Sadece birkaç metre izlenebilirlerdi. Ancak çitte bir deliğe uzandığı görüldü. Napolyon izleri derin derin koklayıp Snowball'a ait olduklarını ilan etti. Snowball'un muhtemelen Foxwood çiftliği tarafından geldiğini açıkladı. "Artık zaman kaybetmek yok yoldaşlar," diye haykırdı Napolyon ayak izleri incelenirken. "Yapılması gereken işler var. Bu sabah yel değirmenini yeniden inşa etmeye başlıyoruz ve tüm kış boyunca yağmurda veya güneşte inşa edeceğiz. Bu sefil haine işimizi bu kadar kolay bozamayacağını öğreteceğiz. Unutmayın yoldaşlar, planlarımızda hiçbir değişiklik olmamalı. Günü gününe uygulanacaklar. İleri yoldaşlar, yel değirmeni çok yaşa. Yaşasın hayvan çiftliği." Yedinci bölüm. Sert bir kış oluyordu. Fırtınalı havayı sulu kar ve kar izledi. Ardından da Şubat ayının ortasına kadar taş gibi kalan bir don geldi. Hayvanlar yel değirmeninin yeniden inşasına ellerinden geldiğince devam ettiler. Dış dünyanın onları izlediğini ve değirmen zamanında bitirilmezse kıskanç insanların sevineceklerini ve zafer kazanacaklarını gayet iyi biliyorlardı. Güttükleri kin yüzünden insanlar yel değirmenini yok edenin Snowball olduğuna inanmıyormuş gibi yaptılar. Duvarların çok ince olduğu için düştüğünü söylediler. Hayvanlar bunun böyle olmadığını biliyordu. Yine de duvarları eskisi gibi 18 inç yerine 3 fit kalınlığında inşa etmeye karar verilmişti. Bu da çok daha büyük miktarlarda taş toplamak anlamına geliyordu. Uzun bir süre taş ocağı kar yığınlarıyla örtülü olduğundan hiçbir şey yapılamadı. Ardından gelen kuru soğuk havada bir miktar ilerleme sağlandı. Ancak bu çok çetin bir işti ve hayvanlar daha önce hissettikleri kadar umutlu değildi. Her zaman üşüyorlardı ve genellikle de açtılar. Sadece Boxer ve Clover asla inancını kaybetmemişti. Squealer, hizmet sevinci ve emeğin haysiyeti üzerine mükemmel konuşmalar yaptı. Ancak diğer hayvanlar Boxer'ın gücünden ve asla vazgeçmediği "daha çok çalışacağım" sloganından daha fazla ilham alıyordu doğrusu. Ocak ayında kıtlık baş gösterdi. Mısır tayını büyük ölçüde azaltıldı ve bunu telafi etmek için fazladan bir patates tayını verileceği açıklandı. Daha sonra patates mahsulünün büyük bir kısmının yeterince kalın örtülmemiş ocaklarda donduğu keşfedildi. Patatesler yumuşamış ve renkleri dönmüştü ve pek azı yenebilir haldeydi. Günlerce hayvanların saman ve pancar haricinde yiyecek hiçbir şeyi kalmamıştı. Açlık tepelerindeydi. Bu gerçeği dış dünyadan gizlemek hayati derecede gerekliydi. Yel değirmeninin çökmesiyle cesaretlenen insanlar, hayvan çiftliği hakkında yeni yalanlar icat ediyorlardı. Bir kez daha bütün hayvanların kıtlık ve hastalıktan öldüğü, kendi aralarında sürekli kavga ettikleri, yamyamlık ve çocuk öldürmeye başvurdukları söyleniyordu. Napolyon, yemek durumunun aslı öğrenilirse ortaya çıkabilecek kötü sonuçların çok iyi farkındaydı ve tam tersi bir izlenim yaymak için Bay Whimper'ı kullanmaya karar verdi. Şimdiye kadar hayvanların haftalık ziyaretlerinde Whimper'la çok az teması vardı ya da hiç yoktu. Ancak şimdi çoğu koyun olan birkaç seçilmiş hayvana, onun yanında kendi aralarında konuşur gibi yaparak tayınların bollaştığı bilgisini verecek şekilde konuşma talimatı verildi. Ayrıca Napolyon, depodaki neredeyse boş olan çöp kutularının neredeyse ağzına kadar kumla doldurulmasını ve daha sonra üzerlerinin tahıl ve yiyecek artıklarıyla örtülmesini emretti. Whimper, uygun bir bahane üzerine ambarın içinden geçirildi ve çöp kutularını bir anlığına görmesine izin verildi. Böylece aldatılmıştı ve o da dışarıya hayvan çiftliğinde yiyecek sıkıntısı olmadığını söylemeye devam etti. Buna rağmen Ocak ayının sonlarına doğru bir yerlerden biraz daha tahıl temin etmenin gerekeceği aşikardı. O dönem Napolyon nadiren ortalıkta göründü. Ancak tüm zamanını her kapısı vahşi görünümlü köpeklerin muhafızlık ettiği çiftlik evinde geçirdi. Ortaya çıktığındaysa törensel bir edayla dolaşıyor, etrafını çeviren ve herhangi biri çok yaklaşırsa hırlayan altı köpek de ona refakat ediyordu. Çoğu kez pazar sabahları bile ortalarda görünmüyordu. Ancak emirlerini diğer domuzlardan biri, genellikle de Squealer aracılığıyla veriyordu. Bir pazar sabahı Squealer, yumurtlamak için yeni gelen tavukların yumurtalarını teslim etmeleri gerektiğini duyurdu. Napolyon, Whymper aracılığıyla haftalık 400 yumurtanın satışı için bir sözleşme yapmıştı. Bunların fiyatı, çiftliği yaz gelene ve koşullar iyileşene kadar ayakta tutmak için yeterli tahıl ve yiyeceği karşılayacaktı. Tavuklar bunu duyunca kıyameti kopardılar. Daha önce bu fedakarlığın gerekli olabileceği konusunda uyarılmışlardı. Ancak bunun gerçekten olacağına inanmamışlardı. İlkbahar oturumu için kendilerini yeni yeni hazırlıyorlardı. Ve yumurtaları şimdi alıp götürmenin cinayet olduğunu söyleyerek karşı çıktılar. Jones'un sınır dışı edilmesinden bu yana ilk defa isyana benzer bir şey oldu. Üç genç kara minorka yarkanın başını çektiği tavuklar, Napolyon'un isteklerini engellemek için kararlı bir çaba sarf ettiler. Kirişlere doğru uçarak orada yumurtladılar ama yumurtalar burada yere düşüp kırıldı. Napolyon hızla ve zalimce karşılık verdi buna. Tavuk tayınlarının durdurulmasını emretti ve bir tavuğa bir mısır tanesi bile veren herhangi bir hayvanın ölümle cezalandırılması gerektiğine karar verdi. Köpekler bu talimatların yerine getirilip getirilmediğini denetliyordu. Tavuklar 5 gün boyunca direndiler, sonra teslim oldular ve yumurtlama yerlerine geri döndüler. Bu arada 9 tavuk ölmüştü. Cesetleri meyve bahçesine gömüldü ve tavukların koksidiyozdan öldüğü ortaya çıktı. Whymper bu olay hakkında hiçbir şey duymadı ve yumurtalar usulüne uygun bir şekilde teslim edildi. Bir bakkal arabası gelip yumurtaları çiftlikten almaya başladı. Bütün bunlar olurken Snowball'un izine bile rastlanmamıştı. Foxwood veya Pinchfield gibi komşu çiftliklerden birinde saklandığı söyleniyordu. Napolyon bu zamana kadar diğer çiftçilerle eskisinden biraz daha iyi ilişkiler içindeydi. Avluda 10 yıl önce bir kayın ağacı temizlendiğinde orada istiflenmiş olan bir kereste yığını vardı. Keresteler iyi durumdaydı ve Whymper Napolyon'a bunları satmasını tavsiye etmişti. Hem Bay Pilkington hem de Bay Frederick bunları satın almak için can atıyordu. Napolyon karar veremiyor, ikisi arasında bir tercih yapamıyordu. Frederick'le bir anlaşmaya varacak gibi olduğu anda Snowball'un Foxwood'da saklandığı açıklanıyordu. Pilkington'a doğru mail ettiğinde ise Snowball'un Pinchfield'da olduğu söyleniyordu. Aniden ilkbaharın başlarında müthiş bir şey keşfedildi. Snowball geceleri gizlice çiftliğe geliyordu. Hayvanlar o kadar ürküyordu ki ahırlarında neredeyse hiç uyuyamıyorlardı. Her gece karanlık düşünce gizli gizli geldiği ve her türlü pisliği yaptığı söyleniyordu. Mısırı çalıyor, süt kovalarını deviriyor, yumurtaları kırıyor, fideleri eziyor, meyve ağaçlarının kabuğunu kemiriyordu. Ne zaman bir şey ters giderse bunu Snowball'a atfetmek olağan hale gelmişti. Bir pencere kırılırsa veya bir kanal tıkanırsa, birisi Snowball'un gece gelip bunu yaptığını söylüyordu hemen ve mesela deponun anahtarı kaybolduğunda bütün çiftlik bunun Snowball'un marifeti olduğuna ve anahtarı gidip kuyuya attığına ikna olmuştu. Ne ilginçti ki kaybolan anahtarın bir yemek çuvalının altında bulunmasından sonra bile buna inanmaya devam ettiler. İneklerin tamamı Snowball'un ahırlarına girdiğini ve onları uykularında sağdığını söylediler. O kış sıkıntı çıkaran sıçanların da Snowball'la işbirliği yaptığı söyleniyordu. Napolyon, Snowball'un faaliyetlerine ilişkin tam bir soruşturma yapılması gerektiğine karar verdi. Köpekleriyle yola çıktı ve çiftlik binalarını dikkatlice inceleyerek dolaştı ve diğer hayvanlar da saygılı bir mesafeyle onları takip etti. Napolyon birkaç adımda bir durup, Snowball'un ayak seslerinin izlerini bulmak için yeri kokladı ve koklayarak da bir şeyler tespit edebildiğini söyledi. Her köşede, ahırda, ağılda, kümeslerde, sebze bahçesinde de koklamaya devam etti. Ve hemen hemen her yerde Snowball'un izlerini tespit etti. Burnunu yere dayıyor, birkaç derin fırt çekiyor, korkunç bir sesle haykırıyordu. Snowball bu, buradan geçmiş. Onun kokusunu net bir şekilde alabiliyorum. Bir yandan da Snowball kelimesini duyan bütün köpekler kan donduran hırıltılar çıkararak dişlerini gösteriyorlardı. Hayvanlar iyiden iyiye korkmuştu. Sanki Snowball'un görünmez bir tesiri var gibi geliyordu onlara. Etraflarındaki havayı sarıyor ve onları her türlü tehlikeyle tehdit ediyordu. Akşam Squealer onları bir araya topladı ve yüzünde endişeli bir ifadeyle onlara vereceği ciddi haberleri olduğunu söyledi. "Yoldaşlar!" diye haykırdı Squealer, telaşla zıplayarak. "Çok korkunç bir şey keşfedildi. Snowball kendini Pinchfield çiftliğinden Frederick'e sattı. O da şimdi bize saldırmayı ve çiftliğimizi bizden uzaklaştırmayı planlıyor. Snowball saldırı başladığında ona rehberlik edecekmiş. Ama bundan daha kötüsü var. Snowball'un isyanının sadece kibir ve hırsından kaynaklandığını düşünmüştük. Ama yanıldık yoldaşlar. Gerçek nedenin ne olduğunu biliyor musunuz? Snowball en başından beri Jones'la birlikteydi. O her zaman Jones'un gizli ajanıydı. Bunların hepsi arkasında bıraktığı ve bizim henüz yeni keşfettiğimiz belgelerle kanıtlandı. Bana göre bu çok şeyi açıklıyor yoldaşlar. Ağal Savaşı'nda bizi nasıl mağlup edip yok ettirmek için neyse ki başarılı olamamıştı. Nasıl bir girişimde bulunduğunu kendimiz görmedik mi? Hayvanlar sersemlemişti. Bu Snowball'un yel değirmenini yok etmesini çok geride bırakan bir kötülüktü. Ama konuyu tam anlamıyla özümseyene kadar birkaç dakika geçmişti. Hepsi Snowball'un Ağal Savaşı'nda önlerinde nasıl ilerlediğini gördüklerini, her fırsatta onları nasıl toplayıp cesaretlendirdiğini hatırladılar veya hatırladıklarını sandılar. Jones'un silahından çıkan saçmalar onun sırtını yaraladığında bile bir an için duraklamamıştı. İlk başta bunun Jones'la beraber hareket ettiği hikayesinde nereye oturduğunu anlamak biraz zor olmuştu. Nadiren soru soran Boxer bile şaşırmıştı. Uzandı, ön ayaklarını altına soktu, gözlerini kapattı ve büyük bir çabayla düşüncelerini toparlamayı başardı. ''Buna inanmıyorum.'' dedi. ''Snowball, Ağal Savaşı'nda cesurca savaşmıştı. Gözlerimle gördüm. Hemen ardından ona baş kahraman nişanı vermemiş miydik?'' Bu bizim hatamızdı yoldaş. Artık biliyoruz ki hepsi bulduğumuz gizli belgelerde yazılıdır. Aslında orada bizim mahvımıza yol açmak istiyordu. Boxer, ama yaralanmıştı, dedi. Hepimiz onun kanlar içinde nasıl koştuğunu gördük. Bu anlaşmanın bir parçasıydı, diye bağırdı Squealer. Jones'un ettiği ateş onu sıyırıp geçti. Kendisi yazmış. Okuyabilseydiniz gösterebilirdim. Snowball'un asıl planı, en kritik anda kaçmamızı sağlamak ve alanı düşmana bırakmaktı. Ve neredeyse bunu başarıyordu. Hatta diyeceğim şu ki yoldaşlar, kahraman önderimiz Napolyon yoldaş olmasaydı başarabilirdi. Jones ve adamları bahçeye girdiklerinde Snowball aniden dönüp kaçtı ve birçok hayvan onu takip ettiğinde hatırlamıyor musunuz? Tam o anda panik yayılırken ve her şeyi kaybettiğimizi zannederken Napolyon yoldaş insanlığa ölüm diye bağırıp ileri atılmış. Dişlerini Jones'un bacağına geçirivermişti. Şüphesiz bunu hatırlıyorsunuz, değil mi yoldaşlar? Diye haykırdı Squealer bir yandan diğer yana koşarak. Squealer sahneyi böylesine canlandırarak anlattığı için hayvanlara öyle geldi ki böyle bir şeyi onlar da hatırlar gibiydi. Her halükarda savaşın kritik anında Snowball'un kaçmaya başladığını hatırladılar. Ama Boxer hala biraz tedirgindi. Snowball'un en başından beri bir hain olduğuna inanmıyorum, dedi sonunda. O zamandan beri yaptığı şeylere diyeceğim yok ama Ağal Savaşı'nda iyi bir yoldaşlık örneği gösterdiğine inanıyorum. Önderimiz Napolyon yoldaş, dedi çok yavaş ve kesin bir şekilde konuşan Squealer. Snowball'un en başından beri Jones'un temsilcisi olduğunu kategorik bir şekilde, kategorik olarak belirtmiştir yoldaş. Evet ve isyan daha önce hiç düşünülmeden önce bile böyleydi bu. O zaman iş değişir, dedi Boxer. Napolyon yoldaş söylüyorsa doğru olmalı. İşte gerçek ruh bu yoldaş, diye bağırdı Squealer. Ama küçük parıldayan gözleriyle Boxer'a çok çirkin bir bakış attığı fark edildi. Gitmek için döndü, sonra durdu ve etkileyici bir şekilde ekledi. Bu çiftlikteki her hayvanı gözlerini tamamen açık tutmaları için uyarıyorum. Çünkü Snowball'un bazı gizli ajanlarının şu anda aramızda dolaştığını düşünmek için nedenimiz var. 4 gün sonra, öğleden sonra, Napolyon bütün hayvanların bahçede toplanmasını emretti. Hepsi bir araya toplandıklarında Napolyon çiftlik evinden çıktı ve 2 madalyasını taktı. Çünkü kısa süre önce kendisine baş kahraman ve 2. dereceden kahraman hayvan ödülünü vermişti. Etrafında 9 köpek 4 dönüyor, tüm hayvanların tüylerini diken diken eden hırıltılar çıkarıyorlardı. Hepsi korkunç bir şeyin olacağını önceden bilirmiş gibi sessizce yerlerine saklandılar. Napolyon sert bir şekilde topluluğa baktı. Sonra tiz bir ses çıkardı. Köpekler hemen öne atılıp domuzlardan 4 tanesini kulaklarından yakaladılar. Onlar acı ve dehşetle ciyaklarken sürükleyip Napolyon'un ayaklarının dibine bıraktılar. Domuzların kulakları kanıyordu. Köpekler kanın tadını almışlardı ve bir an deliye döndüler. Herkes ağzı açık seyrederken 3 tanesi Boxer'ın üzerine atıldı. Boxer onların geldiğini gördü ve büyük toynağını çıkardı. Havada bir köpeği yakalayıp onu yere mıhladı. Köpek af diler gibi bir çığlık attı ve diğer ikisi de kuyruklarını kıstırıp kaçtı. Boxer, köpeği ezmesi mi yoksa bırakması mı gerektiğini öğrenmek için Napolyon'a baktı. Napolyon'un yüzü değişiverdi. Boxer'a sertçe köpeği bırakmasını emretti. Boxer toynağını kaldırdı. Köpek yaralı halde ve uluyarak uzaklaştı. Kargaşa bir anlığına dinmişti. Dört domuz titreyerek beklediler. Yüzlerinin her satırından suçluluk okunuyordu. Napolyon onları suçlarını itiraf etmeye davet etti. Bu domuzlar, Napolyon pazar toplantılarını iptal ettiğinde protesto eden dört domuzdu. Başka herhangi bir uyarıda bulunmadan, Snowball'la sınır dışı edildiğinden beri gizlice temas halinde olduklarını, yel değirmenini yok etmek için onunla işbirliği yaptıklarını ve hayvan çiftliğini Bay Frederick'e devretmek için onunla bir anlaşma yaptıklarını itiraf ettiler. Snowball'un, Jones'un yıllarca gizli ajanı olduğunu kendilerine özel olarak itiraf ettiğini de eklediler. İtiraflarını bitirdiklerinde köpekler onları hemen boğazladı. Napolyon korkunç bir sesle başka bir hayvanın itiraf edecek bir şeyi olup olmadığını sordu. Yumurtalara isyan girişiminde elebaşı olan üç tavuk şimdi öne çıktı ve Snowball'un kendilerine bir rüyada göründüğünü ve onları Napolyon'un emirlerine itaatsizlik etmeye teşvik ettiğini söylediler. Onlar da katledildi. Sonra bir kaz öne çıktı ve geçen yılki hasat sırasında altı başak mısır saklayıp gece yediğini itiraf etti. Sonra bir koyun, içme havuzunda çişini yaptığını itiraf etti. Bunu yapmaya onu Snowball kışkırtmış. Ve başka iki koyun da büyük ateşin etrafında kovalamak suretiyle Napolyon'un özellikle sadık bir takipçisi olan öksürüklü yaşlı bir koçun ölümüne sebep olduklarını itiraf etti. Hepsi oracıkta öldürüldü. Ve böylece Napolyon'un ayaklarının önünde bir yığın ceset yatana ve Jones'un sınır dışı edilmesinden bu yana unutulmuş olan kan kokusuyla ortalık ağırlaşana kadar itiraflar ve infazlar devam etti. Her şey bittiğinde domuzlar ve köpekler dışında kalan hayvanlar yek vücut, korka korka oradan uzaklaştı. Sarsılmış ve perişan haldeydiler. Hangisinin daha şok edici olduğunu bilmiyorlardı. Snowball'la kendilerini kandıran hayvanların ihaneti ya da tanık oldukları acımasız intikam. Eski günlerde çoğu zaman eşit derecede korkunç katliam sahneleri vardı. Ama hepsi artık kendi aralarında bunun gerçekleşiyor oluşunun çok daha kötü bir şey olduğunu düşünüyordu. Jones çiftliği terk ettiğinden bugüne kadar hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmemişti. Bir fare bile öldürülmemişti. Yarı bitmiş yel değirmeninin bulunduğu küçük tepeye doğru ilerlemişlerdi. Ve tek bir anlaşmayla hepsi ısınmak için bir araya toplanmış gibi uzanmışlardı. Clover, Muriel, Benjamin, inekler, koyunlar, kazlar ve tavuklar. Napolyon hayvanların toplanmasını emretmeden hemen önce birden ortadan kaybolan kedi dışında herkes oradaydı. Bir süre kimse konuşmadı. Sadece Boxer ayakta kaldı. Uzun siyah kuyruğunu yan taraflarına savurarak ve ara sıra biraz şaşkınlıkla sızlanarak kıpır kıpırdı. Sonunda konuştu. Anlamıyorum. Çiftliğimizde böyle şeylerin olabileceği aklımdan geçmezdi. Bizim kendi hatalarımızdan kaynaklanıyor olmalı. Yapılacak şey, gördüğüm kadarıyla daha çok çalışmak. Şu andan itibaren sabahları tam bir saat erken kalkacağım. Ve sendeleyerek taş ocağına doğru tırıs tırıs yol aldı. Oraya vardıktan sonra arka arkaya iki farklı taş yığını topladı. Uyumaya çekilene dek onları yel değirmenine taşıdı. Hayvanlar Clover'ın etrafında toplandılar, konuşmadılar. Yattıkları tepeden tüm manzara görünüyordu. Hayvan çiftliğinin büyük bir kısmı onların görüş alanı içindeydi. Ana yola uzanan uzun otlak, samanlık, su yalağı, buğdayın henüz kalın ve yeşil olduğu sürülmüş tarlalar ve çiftlik binalarının kırmızı çatıları, bacalardan çıkan duman. Berrak bir bahar akşamıydı. Çimenler ve aralarından çıkan çitler, güneşin alçaktan vuran ışınlarıyla parlıyordu. Çiftlik hiç olmadığı kadar göz alıcıydı şimdi. Ve bir tür şaşkınlıkla kendi çiftlikleri olduğunu, her karışının kendi mülkleri olduğunu hatırladılar. Clover tepeden aşağı bakarken gözleri yaşlarla doldu. Düşüncelerini dile getirebilseydi, yıllar önce kendilerini insan ırkının yıkılması için çalışmaya koyduklarında amaçladıkları şeyin bu olmadığını söylemek olurdu. Bu korku ve katliam sahneleri, büyük usta onları isyana ilk kez davet ettiğinde o gece dört gözle bekledikleri şey değildi. Eğer kendisi geleceği çizecek olsa, açlıktan ve kırbaçtan kurtulmuş, hepsi eşit, her biri kendi gücüne göre çalışan, büyük ustanın konuşma yaptığı gece kendisinin ördek yavrularını koruduğu gibi güçlü olanın zayıfı koruduğu bir dünya olurdu bu. Bunun yerine nedenini bilmiyordu, kimsenin konuşmaya cesaret edemediği, öfkeli, hırıltılı köpeklerin her yerde dolaştığı ve şok edici suçları itiraf ettikten sonra yoldaşların parça parça edildiği bir dönem gelmişti. Aklında hiçbir isyan ya da itaatsizlik düşüncesi yoktu. Ne olursa olsun, Jones'un efendileri olduğu günlerdekinden çok daha iyi durumda olduklarını ve her şeyden önce insanların geri gelmesini önlemenin gerekli olduğunu biliyordu. Ne olursa olsun sadakatini koruyacak, çok çalışacak, kendisine verilen buyrukları yerine getirecek ve Napolyon'un önderliğini kabul edecekti. Ama yine de onun ve tüm diğer hayvanların bir zamanlar umduğu ve uğrunda çabaladığı şey bu değildi. Yel değirmenini bunun için inşa etmemişlerdi. Johnson silahının mermilerine kendilerini bunun için siper etmemişlerdi. Böyle düşünüyordu işte ama düşüncesini kelimelere dökemiyordu. Sonunda bulamadığı kelimelerin yerini bir şekilde alacağını hissederek İngiltere Hayvanları şarkısını söylemeye başladı. Etrafında oturan diğer hayvanlar da ona katıldı ve 3 kez üst üste şarkıyı söylediler. Uysal ama daha önce hiç söylemedikleri bir şekilde yavaş ve kederli bir şekilde mırıldanarak. İki köpekle beraber Squealer onlara söyleyecek önemli bir şeyi varmış edasıyla yaklaştığında şarkıyı 3. defa söyleyip bitirmişlerdi. Napolyon yoldaşın özel bir kararnamesiyle İngiltere'nin hayvanları şarkısının yasaklandığını duyurdu. Şu andan itibaren bu şarkıyı söylemek yasaktı. Hayvanlar şaşırmıştı. "Neden?" diye bağırdı Muriel. Squealer sertçe, "Artık buna gerek yok yoldaş," dedi. "İngiltere'nin hayvanları isyanın şarkısıydı. Ancak isyan artık amacına ulaştı. Hainlerin bu öğleden sonra infaz edilmesi son adımımızdı. Hem iç hem de dış düşman mağlup edildi. İngiltere hayvanları şarkısında önümüzdeki günlerde daha iyi bir toplum için özlemimizi dile getirdik. Ama bu toplum artık kuruldu. Açıkçası bu şarkının artık bir anlamı kalmadı." Korkmuş olsalar da hayvanlardan bazıları muhtemelen itiraz etmiş olabilirlerdi. Ancak bu anda koyunlar birkaç dakika sürecek olan her zamanki 4 ayak iyi, 2 ayak kötü melemelerine başladılar ve tartışmaya son verdiler. Böylece İngiltere'nin hayvanları bir daha işitilmedi. Onun yerine şair Minimus başka bir şarkı bestelemişti. "Hayvan çiftliği, hayvan çiftliği. Asla benim aracılığımla zarar görmeyeceksin." Ve bu her pazar sabahı bayrağın çekilmesinden sonra söylenmeye başlandı. Ama bir şekilde hayvanlar ne sözleri ne de ezgisiyle bu şarkıyı İngiltere'nin hayvanları şarkısına eş değer görmedi. Sekizinci bölüm. Birkaç gün sonra infazların neden olduğu korku yatıştığında hayvanlardan bazıları 6. emrin "Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmez" diye buyurduğunu hatırladı ya da hatırladıklarını sandılar. Ve hiç kimse domuzların veya köpeklerin huzurunda bundan bahsetmeye yanaşmasa da işlenen cinayetlerin bununla örtüşmediği hissedildi. Clover, Benjamin'den 6. emri okumasını istedi. Ve Benjamin her zamanki gibi bu tür meselelere karışmayı reddettiğini söylediğinde Muriel'i aldı. Muriel onun için emri okudu. Şöyle yazıyordu: "Hiçbir hayvan başka bir hayvanın nedensiz yere öldürmeyecektir." Her nasılsa son 2 kelime hayvanların hafızasından kaybolmuştu herhalde. Ama şimdi emrin ihlal edilmediğini gördüler. Çünkü Snowball'la işbirliği yapan hainlerin öldürülmesi için açık seçik bir gerekçe vardı. Yıl boyunca hayvanlar önceki yıl çalıştıklarından daha fazla çalıştılar. Eskisine göre 2 kat daha kalın duvarlarla yel değirmenini yeniden inşa etmek ve belirlenen tarihte bitirmek, çiftliğin düzenli çalışmasıyla birlikte muazzam bir işti. Hayvanların daha uzun saatler çalıştıkları ve Johnson zamanındakinden daha kötü beslendikleri zamanlar oldu. Pazar sabahları Squealer, ön ayaklarından birinde uzun bir kağıt parçası tutarak, onlara her sınıf gıda maddesinin üretiminin %200, %300 veya %500 arttığını kanıtlayan rakamların listesini okurdu. Hayvanlar, özellikle de isyan öncesi koşulların nasıl olduğunu artık çok net bir şekilde hatırlayamadıkları için, ona inanmamak için hiçbir sebep görmüyorlardı. Yine de daha az rakam duyup daha çok beslenebilecekleri günlerin bir an önce gelmesini diliyorlardı. Artık tüm emirler Squealer veya diğer domuzlardan biri aracılığıyla veriliyordu. Napolyon ancak 2 haftada bir ortaya çıkar olmuştu. Ortaya çıktığında ona yalnızca köpek mahiyeti değil, önünde yürüyen ve bir tür trompetçi gibi davranan Napolyon konuşmadan önce yüksek sesle bir koy veren siyah bir horoz da eşlik ediyordu artık. Çiftlik evinde bile Napolyon'un özel bir dairesi olduğu söyleniyor. Yemeklerini 2 köpeğiyle tek başına yiyor ve her zaman salondaki cam dolapta bulunan Crown Derby yemek servisini kullanarak yemek yiyordu. Silahın her yıl, 2 yıl dönümünün yanı sıra Napolyon'un doğum gününde de ateşleneceği duyuruldu. Napolyon'dan artık sadece Napolyon olarak bahsedilmiyordu. O her zaman resmi bir üslupla önderimiz Napolyon yoldaş olarak anılıyordu ve domuzlar ona tüm hayvanların babası, insanlığın terörü, koyun ağının koruyucusu, ördek yavrularının arkadaşı ve benzerleri gibi isimler takmayı seviyordu. Konuşmalarında Squealer, yanaklarından yaşlar süzülerek Napolyon'un bilgeliğinden, kalbinin iyiliğinden ve her yerdeki tüm hayvanlara, hatta ve özellikle diğer çiftliklerde hala cehalet ve kölelik içinde yaşayan mutsuz hayvanlara duyduğu derin sevgiden bahsederdi. Her başarı ve başa gelen her iyi şey Napolyon'a atfedilir olmuştu. Bir tavuğun diğeriyle konuşurken şöyle dediğini işitmek olasıydı örneğin. Önderimiz Napolyon yoldaşım rehberliğinde 6 günde 5 yumurta yumurtladım. Ya da iki inek havuzda bir şeyler içerken, Napolyon yoldaşın önderliği sayesinde bu suyun tadı ne kadar güzel, derdi. Minimus tarafından bestelenen Yoldaş Napolyon adlı şiirde, çiftlikte hakim olan duygular şöyle ifade ediliyordu. Babasızların arkadaşı, mutluluk pınarı, kovaların efendisi, oh ruhum nasıl alev alır, sakin ve hükmeden bakışın karşısında, gökyüzündeki güneş gibi, yoldaş Napolyon, sen bahşedersin onlara, hayvanların sevdiği her şeyi, günde 2 kez yemek, yuvarlanacak temiz saman, büyük küçük her hayvan, onun ahırında huzur içinde uyuyor, her şeye dikkat ediyorsun, yoldaş Napolyon. Yavru bir domuzum olsaydı, o henüz büyümeden önce bile, bira şişesi veya merdane kadar bile yokken boyu, olmayı öğrenmesi gerekirdi. Sana sadık ve adanmış. Ve ilk konuştuğu kelimeler olmalı Napolyon yoldaş. Napolyon bu şiiri tasvip etmişti ve büyük ambarın duvarına, 7 emirin karşı ucuna yazdırmıştı. Üstüne Squealer tarafından beyaz boyayla Napolyon'un profilden bir portresi de resmedilmişti. Bu arada Napolyon, Weimper'ın aracılığıyla Frederick ve Pilkington'la bazı karmaşık görüşmelerde bulundu. Kereste yığını hala satılmamıştı. Bu ikisinden Frederick onu almaya daha hevesliydi ama uygun bir fiyat teklif etmiyordu. Aynı zamanda Frederick ve adamlarının hayvan çiftliğine saldırmayı ve inşası onu öfkelendirip kıskandıran yel değirmenini yıkmayı planladıklarına dair yeni söylentiler vardı. Snowball'un hala Pinchfield çiftliğinde sinsice dolaştığı biliniyordu. Yaz ortasında hayvanlar, 3 tavuğun itirafçı olup, Snowball'dan etkilenerek Napolyon'u öldürmek için bir komploya karıştıklarını itiraf ettiklerini duyunca ürküntüye kapıldı. Tavuklar hemen infaz edildiler ve Napolyon'un güvenliği için yeni önlemler alındı. Geceleri 4 köpek, her köşede birer tane olmak üzere yatağını koruyor, Pink Eye adlı genç bir domuza zehirlenme tehlikesine karşı bütün yemekleri Napolyon yemeden önce tatma görevi veriliyordu. Aynı dönemde Napolyon'un kereste yığınını Bay Pilkington'a satmak için hazırlık yaptığı da duyuruldu. Ayrıca hayvan çiftliği ve Foxwood arasında belirli ürünlerin değiş tokuşu için kalıcı bir anlaşma yapacaktı. Napolyon ve Pilkington arasındaki ilişkiler sadece Weimper aracılığıyla yürütülüyor olsalar da artık neredeyse dostaneydi. Hayvanlar bir insan olarak Pilkington'a güvenmediler. Ancak onu büyük ölçüde hem korktukları hem de nefret ettikleri Frederick'e tercih ettiler. Yaz ilerledikçe ve yel değirmeni tamamlanmaya yaklaştıkça, hain bir saldırının yapılacağı söylentileri daha da güçlendi. Frederick'in silahlı 20 kişiyle saldırmayı amaçladığı ve hakimlerle polise bunun için rüşvet verdiği söyleniyordu. Böylece hayvan çiftliğinin tapusunu bir kez ele geçirebilirse soru sormayacaklardı. Dahası, Frederick'in hayvanları üzerinde uyguladığı zulümler hakkında Pinchfield'dan korkunç hikayeler sızıyordu. Yaşlı bir atı kırbaçlamıştı. İneklerini aç bırakmıştı, bir köpeği fırına atarak öldürmüştü ve akşamları horozlara jiletli tasma takıp dövüştürerek eğleniyordu. Hayvanların kanı bu şeylerin yoldaşlarına yapıldığını duyduklarında öfkeyle kaynamıştı ve hep birlikte dışarı çıkıp Pinchfield çiftliğine saldırmalarına, insanları kovmalarına ve hayvanları serbest bırakmalarına izin verilmesi için yalvarmışlardı. Ama Squealer onlara aceleci hareketlerden kaçınmaları ve Napolyon yoldaşın stratejisine güvenmeleri için tavsiyelerde bulunmuştu. Yine de Frederick'e karşı tepkileri artmaya devam etti. Bir pazar sabahı Napolyon ahırda göründü ve hiçbir zaman kereste yığınını Frederick'e satmayı düşünmediğini açıkladı. "Haysiyetime yaraşmaz," dedi, "böyle bir alçakla iş tutmak." İsyan haberlerini yaymak için hala gönderilmekte olan güvercinlerin Foxwood'un herhangi bir yerine gitmeleri yasaklandı. Ve ayrıca eski sloganları olan insanlara ölüm sloganının Frederick'e ölüm olarak değiştirilmesi emredildi. Yaz sonunda Snowball'un bir başka entrikası açığa çıktı. Buğday mahsulü yabani otlarla doluydu ve gece ziyaretlerinden birinde Snowball'un yabani ot tohumlarını tohumluk mısırla karıştırdığı keşfedildi. Bu olayı gizleyen bir erkek kaz, Squealer'a olan suçunu itiraf etmiş ve ölümcül patlıcan gilleri yutarak hemen intihar etmişti. Hayvanlar artık Snowball'un şimdiye kadar çoğunun inandığı gibi baş kahraman unvanını almadığını da öğrendi. Bu sadece Snowball tarafından ağız savaşından bir süre sonra yayılan bir uydurmacaydı. Ödüllendirilmekten ziyade savaşta korkaklık gösterdiği için kınama almıştı. Hayvanlardan bazıları bunu duyunca şaşırdı ama Squealer kısa süre sonra onları yanlış hatırladıklarına ikna edebildi. Sonbaharda muazzam ve yorucu bir çabayla hasatında hemen hemen aynı zamanlarda toplanması gerekmişti, yel değirmeni tamamlanmıştı. Makinenin hala takılması gerekiyordu ve Whymper bunun satın alınması için pazarlık yapıyordu. Ancak yapı bitmişti. Her türlü zorluk altında deneyimsizliğe, ilkel aletlere, şanssızlıklara ve Snowball'un ihanetine rağmen iş zamanında tamamlanmıştı. Yorgun ama gururlu olan hayvanlar, gözlerinde ilk inşa edildiğinden daha güzel görünen baş yapıtlarının etrafında dolaştılar. Dahası duvarlar öncekinden iki kat daha kalındı. Bu sefer patlayıcılardan başka hiçbir şey onları yere indiremezdi. Ve nasıl emek verdiklerini, hangi zorlukları aştıklarını, yelkenler dönerken ve dinamolar çalışırken hayatlarında yaratacakları muazzam farklılığı düşündüklerinde, tüm bunları düşündüklerinde yorgunlukları onları terk etti ve onlar da zafer çığlıkları atarak yel değirmeninin etrafında hoplayıp zıpladılar. Napolyon köpekleri ve horozuyla birlikte tamamlanmış işi incelemek için aşağı indi. Hayvanları başarılarından dolayı şahsen tebrik etti ve değirmenin adının Napolyon Değirmeni olacağını duyurdu. İki gün sonra hayvanlar ahırda özel bir toplantı için bir araya getirildi. Napolyon kereste yığınını Frederick'e sattığını açıkladığında şaşırmışlardı. Yarın Frederick'in arabaları varacak ve keresteyi götürmeye başlayacaktı. Napolyon, Pilkington'la görünüşte olan dostluğu süresince, meğer Frederick'le gerçekten gizli bir anlaşma içindeymiş. Foxwood'la tüm ilişkiler kopmuştu. Pilkington'a aşağılayıcı mesajlar gönderilmişti. Güvercinlere Pinchfield çiftliğinden kaçınmaları ve sloganlarını Frederick'e ölüm yerine Pilkington'a ölüm olarak değiştirmeleri söylendi. Aynı zamanda Napolyon, hayvanlara hayvan çiftliğine yönelik yaklaşan saldırı hikayelerinin tamamen doğru olmadığına ve Frederick'in kendi hayvanlarına zulmü hakkındaki hikayelerin büyük ölçüde abartıldığına dair güvence verdi. Tüm bu söylentiler muhtemelen Snowball ve casuslarından kaynaklanmıştı. Görünüşe göre Snowball, Pinchfield çiftliğinde saklanmıyordu ve aslında hayatında hiç oraya gitmemişti. Foxwood'da hatırı sayılır bir lüks içinde yaşıyordu. Öyle söyleniyordu ve aslında yıllardır Pilkington tarafından misafir ediliyordu. Domuzlar Napolyon'un kurnazlığı karşısında coşku duydular. Zira Pilkington'la dost görünerek Frederick'i fiyatı 12 sterlin artırmaya zorlamıştı. "Ama Napolyon'un aklının üstünlüğü," dedi Squealer, "hiç kimseye, Frederick'e bile güvenmemesinden belli." Frederick, kerestenin parasını çek adı verilen bir şeyle ödemek istemişti ki bu üzerinde ödeme sözü yazılı bir kağıt parçasıydı. Ama Napolyon buna kanmayacak kadar akıllıydı. Kereste kaldırılmadan önce teslim edilecek gerçek 5 poundluk banknotlarla ödeme talep etmişti. Frederick de bunu ödemişti. Ve ödediği meblağ, yel değirmeni için makinenin alınmasına yetiyordu. Bu arada kereste yüksek hızda taşınıyordu. Hepsi bittiğinde, ahırda hayvanların Frederick'in banknotlarını incelemeleri için özel bir toplantı yapıldı. Esrik bir şekilde gülümseyen ve her iki madalyasını da takmış bulunan Napolyon, çiftlik evinin mutfağından bir porselen tabağa istiflenmiş paranın yanında platformdaki saman yatağına uzandı. Hayvanlar yavaşça bu platformun önünden geçerek her biri göreceğini görüp merakını giderdi. Boxer, banknotları koklamak için burnunu kaldırdı ve bu ince beyaz kağıtlar Boxer'ın nefesiyle kıpırdanıp hışırdadı. 3 gün sonra korkunç bir kargaşa oldu. Yüzü kireç gibi beyaz haldeki Whymper, bisikletiyle patikadan yukarı çıktı, bisikletini telaşla avluya fırlattı ve doğruca çiftlik evine koştu. Hemen sonra Napolyon'un dairesinden kulakları sağır eden bir öfke kükremesi duyuldu. Olanların haberi çiftlikte orman yangını gibi hızla yayıldı. Banknotlar sahteydi. Frederick keresteyi bedavaya almıştı. Napolyon hayvanları hemen bir araya topladı ve korkunç bir sesle Frederick'e idam cezası verdi. Yakalandığında Frederick'in diri diri haşlanması gerektiğini söyledi. Aynı zamanda onları bu hain eylemden sonra en kötüsünün bekleneceği konusunda uyardı. Frederick ve adamları uzun zamandır beklenen saldırılarını her an yapabilirlerdi. Çiftliğin tüm sınırlarına nöbetçiler yerleştirildi. Ek olarak Foxwood'a Pilkington'la yeniden iyi ilişkiler kurulabileceğinin umulduğu uzlaşmacı bir mesaj taşıyan 4 güvercin gönderildi. Hemen ertesi sabah saldırı başladı. Gözcüler, Frederick ve takipçilerinin büyük sürgülü kapıdan çoktan içeri girdiklerini haber vermek için koşarak geldiklerinde hayvanlar kahvaltı ediyordu. Hayvanlar onlarla karşılaşmak için yeterli cesarete sahipti. Ama bu kez ağal savaşında elde ettikleri kadar kolay bir zafer olmayabilirdi bu. Aralarında yarım düzine silah bulunan 15 adam vardı ve 50 metreye yaklaşır yaklaşmaz ateş açtılar. Hayvanlar korkunç patlamalara ve saçmalara karşı koyamadılar. Ve Napolyon'la Boxer'ın onları bir araya getirme çabalarına rağmen kısa süre sonra geri püskürtüldüler. Bazıları çoktan yaralanmıştı. Çiftlik binalarına sığındılar, yarıklardan ve çit deliklerinden temkinli bir biçimde dikizlemeye koyuldular. Yel değirmeni de dahil olmak üzere tüm büyük otlak düşmanın elindeydi. Napolyon bile kaybetmiş görünüyordu. Tek kelime etmeden yukarı aşağı volta attı. Kuyruğu sert ve hareketliydi. Foxwood yönüne keşke der gibi bakışlar gönderdi. Pilkington ve adamları onlara yardım ederse kazanabilirlerdi. Ama o anda bir gün önce gönderilmiş olan 4 güvercin, içinde Pilkington'dan gönderilen bir kağıt parçasıyla geri döndü. Üzerinde şu kelimeler yazılıydı: "Siz bunları hak ettiniz." Bu esnada Frederick ve adamları yel değirmeni yakınında durmuşlardı. Hayvanlar onları izledi ve bir dehşet mırıltısı dolaştı. Adamlardan ikisi bir levye ve bir balyoz çıkardı. Yel değirmenini yıkacaklardı. "İmkansız!" diye bağırdı Napolyon. "Bunun için çok kalın duvarlar yaptık. Bir haftada yıkamazlar. Cesaret yoldaşlar!" Ama Benjamin adamların hareketlerini dikkatle izliyordu. Çekiç ve levye tutan iki adam, yel değirmeninin tavanının yakınında bir delik açıyordu. Yavaşça ve neredeyse eğlenirmiş gibi bir havayla Benjamin uzun başını iki yana salladı. "Ben de öyle düşünmüştüm," dedi. "Ne yaptıklarını görmüyor musun? Birazdan o deliğe barut koyacaklar." Hayvanlar dehşet içinde bekledi. Artık binaların sığınağından çıkmaya cesaret etmek imkansızdı. Birkaç dakika sonra adamların her yöne doğru koştukları görüldü. Sonra sağır edici bir patlama sesi duyuldu. Güvercinler havaya doğru kaçıştı ve Napolyon hariç tüm hayvanlar karınlarının üzerine düz bir şekilde atılıp yüzlerini sakladılar. Tekrar ayağa kalktıklarında yel değirmeninin olduğu yerde büyük siyah bir duman yükseliyordu. Rüzgar yavaşça onu uzaklaştırdı. Yel değirmeni yok olmuştu. Bu manzarayı gören hayvanlar cesaretlerini yeniden topladılar. Bir an önce hissettikleri korku ve çaresizlik, bu aşağılık, alçakça eyleme karşı duydukları öfkeyle yok olmuştu. Güçlü bir intikam çığlığı yükseldi ve daha fazla emir beklemeden hep birlikte hücum ettiler ve düşmanın üzerine atıldılar. Bu kez üstlerine dolu gibi yağan zalim kurşunlara aldırış etmediler. Vahşi, çetin bir savaştı. Adamlar tekrar tekrar ateş ettiler ve hayvanlar yaklaştıklarında sopaları ve ağır çizmeleriyle saldırdılar. Bir inek, 3 koyun ve 2 kaz öldürüldü ve neredeyse herkes yaralandı. Operasyonları arkadan yöneten Napolyon'un bile kuyruğunun ucu saçmayla yaralanmıştı. Ancak adamlar da yaralanmıştı. Üçünün kafası Boxer'ın toynak darbeleriyle yarılmıştı. Birinin göbeğine inek boynuzunu geçirmişti. Bir başkasının pantolonu Jesse ve Bluebell tarafından neredeyse parça parça edilmişti. Ve Napolyon'un çitin arkasından dolanmalarını emrettiği 9 muhafız köpeği, birdenbire adamların arkasında vahşice havlayarak belirdiğinde adamlar paniğe kapıldılar. Kuşatma tehlikesi altında olduklarını gördüler. Frederick, yol henüz açıkken dışarı çıkmaları için adamlarına bağırdı ve bir an sonra korkak düşman ölmemek için kaçmaya başladı. Hayvanlar onları tarlanın dibine kadar kovaladılar ve dikenli çitlerin arasından geçerken onlara son tekmelerini attılar. Kazandılar ama yorgun ve yaralıydılar. Yavaş yavaş çiftliğe doğru topallayarak yollanmaya başladılar. Çimlere uzanmış ölü yoldaşlarının görüntüsü bazılarını gözyaşlarına boğdu. Ve bir zamanlar yel değirmeninin bulunduğu yerde bir süre kederli bir sessizlik içinde durdular. Evet, gitmişti. Emeklerinden eser kalmamıştı. Temeller bile kısmen yerle bir olmuştu. Ve onu yeniden inşa ederken bu sefer daha önce olduğu gibi yerdeki taşları kullanamayacaklardı. Bu sefer taşlar da yok olmuştu. Patlamanın gücü onları yüzlerce metrelik mesafelere fırlatmıştı. Sanki yel değirmeni hiç olmamış gibiydi. Çatışma esnasında nedeni bilinmeyen bir biçimde ortalıkta gözükmeyen Squealer, çiftliğe yaklaştıklarında onlara doğru zıpladı, kuyruğunu salladı, yüzü memnuniyet içinde ışıldıyordu. Ve hayvanlar çiftlik binalarının yönünden bir silahın törensel bir biçimde patladığını duydular. "O silah ne için ateş ediyor?" diye sordu Boxer. "Zaferimizi kutlamak için!" diye bağırdı Squealer. "Ne zaferi?" dedi Boxer. Dizleri kanıyordu. Nallarından birini yitirmiş ve toynağını kırmıştı. Arka ayağına ise bir düzine kadar saçma saplanmıştı. "Ne zaferi olacak yoldaş? Düşmanı toprağımızdan, hayvan çiftliğinin kutsal toprağından kovmadık mı?" "Ama yel değirmenini yok ettiler. Onun için 2 yıl uğraşmıştık." "Önemli mi yani? Başka bir yel değirmeni inşa edeceğiz. İstersek 6 yel değirmeni inşa edeceğiz. Yaptığımız kudretli şeyi beğenmiyorsun yoldaş. Düşman üzerinde durduğumuz bu zemini işgal ediyordu. Ve şimdi yoldaş Napolyon'un liderliği sayesinde her karışını tekrar kazandık." Boxer, "O zaman daha önce sahip olduğumuz şeyi geri kazandık," dedi. "Bu bizim zaferimiz," diye üsteledi Squealer. Avluya doğru topallayarak yürüdüler. Boxer'ın bacağının derisinin altındaki saçmalar canını yakıyordu. Önünde temellerden yel değirmenini yeniden inşa etmek için gereken ağır emeği gördü ve kendi içinden bu göreve hazırlandı. Ama ilk defa artık 11 yaşında olduğu ve belki de büyük kaslarının eskisi gibi olmadığı aklına geldi. Ancak hayvanlar yeşil bayrağın dalgalandığını gördüklerinde ve silahın tekrar ateşlendiğini duyduklarında toplamda 7 kez ateşlendi ve Napolyon'un davranışlarından dolayı onları tebrik ederek yaptığı konuşmayı duyduklarında kazandıkları her şeye rağmen onlara büyük bir zafer gibi göründü. Savaşta öldürülen hayvanlara vakur bir cenaze töreni düzenlendi. Boxer ve Clover cenaze arabası işlevi gören vagonu çekti ve Napolyon alayın başında yürüdü. Kutlamalara tam 2 gün ayrıldı. Şarkılar söylendi, konuşmalar yapıldı, daha çok silah ateşlendi ve her hayvana özel bir elma armağan edildi. Her kuş için 2 ons mısır ve her köpek için 3 bisküvi vardı. Savaşın yel değirmeni muharebesi olarak adlandırılacağı ve Napolyon'un yeşil bayrak nişanı adı altında yeni bir nişanı kendisine bahşettiği açıklandı. O sevinç havasıyla talihsiz banknot olayı unutulup gitti. Bundan birkaç gün sonra domuzlar çiftlik evinin mahzeninde bir kasa viski buldular. Evin ilk işgal edilişinden beri gözden kaçmıştı. O gece çiftlik evinden yüksek sesle söylenen şarkıların sesi duyuluyordu. Hatta araya İngiltere'nin hayvanları şarkısının melodisi de karışıyordu. Saat 9:30 civarında Napolyon'un Bay Jones'un eski melon şapkasını taktığı, arka kapıdan çıktığı, avluda hızla 4 nala koştuğu ve tekrar içeride kaybolduğu açıkça görüldü. Ancak sabahleyin çiftlik evinde derin bir sessizlik hakimdi. Domuzlardan hiçbiri ses vermiyordu. Squealer yavaşça ve kederli bir şekilde yürürken, gözleri donuk, kuyruğu arkasından gevşek bir şekilde sarkan ve her ciddi şekilde hasta görünümüyle ortaya çıktığında saat neredeyse 9'du. Hayvanları bir araya topladı ve onlara vermesi gereken korkunç bir haber olduğunu söyledi. Yoldaş Napolyon ölüyordu. Bir yas çığlığı yükseldi. Çiftlik evinin kapılarının önüne saman yayılmıştı ve hayvanlar ses çıkarmadan geçti oradan. Gözlerinde yaşlarla, önderleri onlara veda ederse ne yapmaları gerektiğini birbirlerine sordular. Snowball'un Napolyon'un yemeğine zehir katmaya çalıştığına dair bir söylenti dolaştı. Saat 11'de Squealer başka bir duyuru yapmak için çıktı. Yoldaş Napolyon yeryüzündeki son eylemi olarak ciddi bir karar almıştı. Alkol içmek ölümle cezalandırılacaktı. Ancak akşama doğru Napolyon biraz daha iyi görünüyordu ve ertesi sabah Squealer onlara iyileşme yolunda olduğunu söyleyebildi. O günün akşamı Napolyon işe geri döndü ve ertesi gün Weinpera, Billington'dan bira hazırlama ve damıtma konusunda kitapçıklar satın alması talimatını verdiği öğrenildi. Bir hafta sonra Napolyon, daha önce işten geçmiş hayvanlar için otlak alanı olarak ayırması planlanan, bahçenin ötesindeki küçük otlağın sürülmesi emrini verdi. Meranın tükendiği ve yeniden tohumlanmaya ihtiyaç olduğu duyuruldu. Ama Napolyon'un arpa ekmeği niyetli olduğu kısa süre içinde anlaşılmıştı. Bu sıralarda kimsenin anlayamadığı garip bir olay meydana geldi. Bir gece saat 12'de avluda büyük bir gürültü koptu ve hayvanlar ahırlarından fırladılar. Mehtaplı bir geceydi. 7 emrin yazıldığı büyük ahırın bitiş duvarının dibinde 2 parçaya ayrılmış bir merdiven vardı. Geçici olarak sersemlemiş olan Squealer merdivenin yanında uzanıyordu ve yakın bir yerde bir fener, bir fırça ve devrilmiş bir kutu beyaz boya vardı. Köpekler hemen Squealer'ın etrafında çember oluşturup yürüyebildiği anda çiftlik evine kadar ona eşlik ettiler. Bilinçli bir havayla başını sallayan ve durumu anlamış gibi görünen, yine de hiçbir şey söylemeyen yaşlı Benjamin dışında, hayvanların hiçbiri bunun ne anlama geldiğini akıl sır erdiremedi. Fakat birkaç gün sonra Muriel, 7 emri kendi kendine okuyunca, hayvanların yanlış hatırladıkları bir emir daha olduğunu fark etti. Zamanında 5. emrin hiçbir hayvan alkol içmez olduğunu düşünmüşlerdi. Ama unuttukları iki kelime vardı. Aslında emir şöyleydi: hiçbir hayvan haddinden fazla alkol içmez. Dokuzuncu bölüm. Boxer'ın yarık toynağının iyileşmesi uzun sürdü. Zafer kutlamalarının sona ermesinin ertesi günü, yel değirmeninin yeniden inşasına başlamışlardı. Boxer işten bir gün bile izin almadı ve acı çektiğini fark ettirmemeyi gurur meselesi yaptı. Akşamları sadece Clover'a toynağın kendisini çok rahatsız ettiğini itiraf ediyordu. Clover, toynağın üzerine çiğneyerek hazırladığı otları basıyordu ve Benjamin'le birlikte Boxer'a daha az çalışmasını öğütlüyordu. "Bir atın ciğerleri sonsuza kadar dayanmaz," dedi ona Clover. Ama Boxer dinlemedi. Emeklilik yaşına gelmeden önce tek bir amacı vardı. O da yel değirmeninin bitişini görmekti. Başlangıçta hayvan çiftliği yasaları ilk kez yapıldığında, emeklilik yaşı atlar ve domuzlar için 12, inekler için 14, köpekler için 9, koyunlar için 7 ve tavuklar ve kazlar içinse 5 yaş olarak belirlenmişti. Dolgun yaşlılık aylıkları üzerinde anlaşmaya varılmıştı. Henüz hiçbir hayvan emekli maaşıyla emekli olmamıştı. Ancak son zamanlarda konu giderek daha fazla tartışıldı. Artık meyve bahçesinin ötesindeki küçük tarla arpa için ayrıldığına göre, geniş meranın bir köşesinin çitle çevrilerek aşırı yaşlanmış hayvanlar için bir otlama alanına dönüştürüleceği söylendi. Bir at için emekli maaşının günde 5 kilo mısır ve kışın 15 kilo saman, havuç veya muhtemelen resmi tatillerde elma olacağı söyleniyordu. Boxer'ın 12. doğum günü, sonraki yılın yaz sonuna denk geliyordu. Öte yandan hayat zordu. Bu kışta geçen kış kadar soğuktu ve yiyecek daha da kıttı. Bir kez daha domuzlar ve köpeklerinki dışında tüm tayınlar azaltıldı. Squealer, tayınlarda çok katı bir eşitliğin animalizmin ilkelerine aykırı olacağını açıkladı. Her halükarda, görünüşün ne olursa olsun, diğer hayvanlara gerçekte yiyecek sıkıntısı olmadığını kanıtlamakta zorluk çekmedi. Şimdilik kesinlikle tayınların yeniden düzenlenmesinin gerekli olduğu görülmüştü. Squealer bundan her zaman bir yeniden düzenleme olarak bahsetmişti. Asla bir azaltma olarak bahsetmemişti. Ancak Jones'un zamanına kıyasla gelinen aşama muazzamdı. Rakamları tiz, hızlı bir sesle okuyarak onlara Jones'un zamanında olduğundan daha fazla yulaf, daha fazla saman, daha fazla şalgam olduğunu, daha kısa saatler çalıştıklarını, içme suyunun daha kaliteli olduğunu, daha uzun yaşadıklarını, yavruların daha büyük bir kısmının bebeklik döneminde hayatta kaldığını ve tezgahlarında daha fazla saman olduğunu ve pirelerden daha az acı çektiklerini ayrıntılı olarak açıkladı. Hayvanlar her kelimesine inanıyordu. Gerçeği söylemek gerekirse, Jones ve temsil ettiği her şey neredeyse hafızalarından silinmişti. Günümüzde hayatın sert ve acımasız olduğunu, genellikle aç kalıp üşüdüklerini ve uyumuyorlarsa genellikle çalıştıklarını biliyorlardı. Ama şüphesiz eski günlerde daha kötüydü. Buna inanmaktan memnundular. Ayrıca o günlerde köle, şimdi ise özgürlerdi. Squealer'ın belirttiği gibi asıl mesele de buydu. Artık beslenecek daha çok hayvan vardı. Sonbaharda 4 dişi domuzun hepsi aynı anda yavrulamış ve 31 genç domuz dünyaya gelmişti. Genç domuzlar benekliydi ve çiftlikteki tek yaban domuzu Napolyon olduğu için domuzların ondan olduğunu tahmin etmek mümkündü. Daha sonra tuğla ve kereste satın alındığında çiftlik evinin bahçesine bir okul odası yapılacağı açıklandı. Şimdilik genç domuzlara çiftlik evi mutfağında bizzat Napolyon tarafından ders veriliyordu. Egzersizlerini bahçede yapıyorlardı ve diğer hayvan yavrularıyla oynamalarına izin verilmiyordu. Bu sırada da bir domuz ve başka bir hayvan yolda karşılaştığında diğer hayvanın kenara çekilmesi bir kural olarak benimsendi. Ayrıca mertebesi ne olursa olsun tüm domuzlar pazar günleri kuyruklarına yeşil kurdele takma ayrıcalığına sahip olacaktı. Çiftlik oldukça başarılı bir yıl geçirmişti. Ancak yine de para yoktu. Okul için tuğlalar, kum ve kireç satın alınmalıydı. ve ayrıca yel değirmenine alınacak makineler için yeniden para biriktirmeye başlamaları gerekiyordu. Sonra ev için kandil yağı ve mumlar, Napolyon'un sofrası için şeker, onları şişmanlattığı gerekçesiyle diğer domuzlara şekeri yasaklamıştı ve aletler, çivi, sicim, kömür, tel, hurda demir ve köpek bisküvileri gibi her zaman alınması gereken şeyler vardı. Bir miktar saman ve patates mahsulünün bir kısmı satıldı ve yumurta sözleşmesi haftada 600'e çıkarıldı. Bu nedenle o yıl tavuklar nüfuslarını aynı seviyede tutmaya yetecek kadar civcivi yumurtadan zar zor çıkarabildi. Aralık ayında indirilen tayınlar Şubat ayında tekrar indirildi ve ahırlarda fener yakılması yakıt tasarrufu amacıyla yasaklandı. Gerçi domuzlar yeterince rahat görünüyordu ve aslında kilo da alıyorlardı. Şubat ayının sonlarında bir öğleden sonra hayvanların daha önce hiç koklamadıkları gibi sıcak, zengin, iştah açıcı bir koku, Johnson zamanında kullanımı bırakılan mutfağın arka kısmındaki küçük bira fabrikasından avluya yayıldı. Birisi bunun yemeklik arpa kokusu olduğunu söyledi. Hayvanlar iştahla havayı kokladılar ve akşam yemekleri için sıcak bir lapanın hazırlanıp hazırlanmadığını merak ettiler. Ancak sıcak lapa görünmedi ve ertesi pazar bundan böyle tüm arpaların domuzlar için ayrılacağı duyuruldu. Meyve bahçesinin arkasındaki tarlaya bir süredir arpa ekiliyordu. Ve kısa bir süre sonra Napolyon'un kendisi için her zaman Crown Derby çorba kasesinde yarım galon olmak üzere her domuza her gün yarım kilo bira verildiği duyuldu. Ancak katlanılması gereken zorluklar vardıysa bile artık onurlu bir yaşam sürüyor olmaları durumu dengeliyordu. Daha çok şarkı, daha çok konuşma, daha çok geçit töreni vardı. Napolyon haftada bir hayvan çiftliğinin mücadelelerini ve zaferlerini kutlamak için spontane gösteri adı verilen bir şeyin yapılmasını emretmişti. Belirlenen zamanda hayvanlar işlerini bırakıp askeri düzende çiftliğin çevresinde yürüyorlardı. Önde domuzlar, sonra atlar, sonra inekler, sonra koyunlar ve sonra kümes hayvanları. Köpekler törene eşlik ediyordu ve başlarında Napolyon'un kara horozu yürüyordu. Boxer ve Clover, birlikte üzerinde toynak ve boynuz resmi bulunan ve "Yaşasın Napolyon Yoldaş" yazılı yeşil bir pankart taşıyordu. Daha sonra Napolyon'un onuruna bestelenmiş şiirlerin okunması ve Squealer'ın gıda üretimindeki en son artışların ayrıntılarını bildiren bir konuşması oluyordu ve bazen de silah ateşleniyordu. Koyunlar spontane gösterinin en sadık takipçileriydi ve herhangi bir hayvan, birkaç hayvanın bazen yakınlarında domuz veya köpek olmadığında söylediği gibi zaman kaybettiğinden ve soğukta çok fazla ayakta durduğundan şikayet ederse, koyunlar hep bir ağızdan "dört ayak iyi, iki bacak kötü" gibi muazzam bir melemeyle onu susturuveriyordu. Ancak hayvanlar büyük ölçüde bu kutlamalardan haz alıyordu. Ne de olsa gerçekten kendilerinin efendileri oldukları ve yaptıkları işin kendi çıkarları için olduğu onlara hatırlatıldığında rahatlıyorlardı. Öyle ki şarkılar, geçit törenleri, Squealer'ın rakamları, silahın ateşlenmesi, horozun ötüşü ve bayrağın dalgalanmasıyla midelerinin boş olduğunu, en azından bir kısmının boş olduğunu kısmen de olsa unutabiliyorlardı. Nisan ayında hayvan çiftliğinde cumhuriyet ilan edildi ve bir başkan seçilmesi gerekli hale geldi. Tek aday Napolyon'du ve oy birliğiyle seçilmişti. Aynı gün Snowball'un Jones'la olan suç ortaklığı hakkında daha fazla ayrıntıyı ortaya koyan yeni belgelerin keşfedildiği bildirildi. Görünüşe göre Snowball, hayvanların daha önce hayal ettiği gibi sadece taktik izleyerek ağal savaşını kaybetmeye kalkışmamış. Aslında açıkça Jones'un yanında savaşıyormuş. Aslında insan kuvvetlerinin lideri de, "Yaşasın insanlık" sloganıyla savaşa giren de oymuş. Birkaç hayvanın hala gördüğünü hatırladığı Snowball'un sırtındaki yaralar da aslında Napolyon'un dişleri tarafından açılmış. Yazın ortasında kuzgun Moses, birkaç yıl aradan sonra aniden çiftlikte tekrar ortaya çıktı. Pek değişmemişti, hala çalışmıyordu ve tatlı şeker dağı hakkında her zamanki şeyleri konuşuyordu. Bir kütüğün üzerine tüner, siyah kanatlarını çırpar ve dinleyen herkese saatlerce anlatırdı. "Orada yoldaşlar," derdi ciddiyetle, büyük gagasıyla gökyüzünü göstererek. "Yukarıda gördüğünüz kara bulutun diğer tarafında, orada tatlı şeker dağında, o mutlu ülkede biz zavallı hayvanlar verdiğimiz emeklerin karşılığında sonsuza dek dinleneceğiz." Hatta yüksek uçuşlarından birinde oraya bizzat gittiğini ve sonsuz yonca tarlalarını, çitlerin üzerinde büyüyen keten tohumu keki ve şeker topaklarını gördüğünü iddia ediyordu. Hayvanların çoğu ona inanıyordu. Artık hayatlarının açlık ve zorluklarla dolu olduğunu düşünüyorlardı. Bu doğru değil miydi? Ve daha iyi bir dünyanın başka bir yerde olması gerekiyor muydu? Belirlenmesi zor olan şey, domuzların Moses'a karşı tavrıydı. Hepsi de tatlı şeker dağı hakkındaki hikayelerinin uydurma olduğunu aşağılayıcı bir şekilde ilan etmelerine rağmen, ona her gün bira vererek çalışmadan çiftlikte kalmasına izin verdiler. Toynağı iyileştikten sonra Boxer her zamankinden daha çok çalıştı. Nitekim o yıl bütün hayvanlar köle gibi çalıştı. Çiftliğin her zamanki işleri ve yel değirmeninin yeniden inşasının yanı sıra, Mart ayında başlayan genç domuzların kullanacağı okul binası işi vardı. Bazen yetersiz beslenerek uzun saatler boyunca çalışmak zordu ama Boxer asla tereddüt etmiyordu. Söylediği ya da yaptığı hiçbir şeyde gücünün eskisi gibi olmadığına dair herhangi bir işaret yoktu. Biraz değişmiş olan sadece görünüşüydü. Postu eskisinden daha az parlaktı ve büyük kalçaları küçülmüş gibiydi. Diğerleri, "Boxer baharda çimenler yeşerince nasılsa yeniden toparlayacaktır," diyordu ama baharın gelmesine rağmen Boxer şişmanlamadı. Bazen taş ocağının tepesine giden yamaçta, büyük bir kayanın ağırlığı karşısında kasları zorlandığında, onu ayakta tutan tek şey, içindeki devam etme arzusu gibi görünüyordu. Böyle zamanlarda dudakları, "daha çok çalışacağım," der gibi kıpırdıyordu ancak sesi çıkamıyordu. Clover ve Benjamin bir kez daha sağlığına dikkat etmesi için onu uyardılar ama Boxer aldırış etmedi. 12. yaş günü yaklaşıyordu. Emekli olmadan önce yeni bir taş yığını oluşturabildiği sürece başına ne gelirse gelsin razıydı. Yazın, akşamın geç saatlerinde çiftlikte aniden bir söylenti dolaşmaya başladı. Boxer'a bir haller olmuştu. Yel değirmeni için tek başına bir araba taşı taşımaya çalışmıştı. Elbette ki bu söylenti doğruydu. Az sonra iki güvercin hızlıca haberi yetiştirdi. Boxer yere yığılmış, kalkamıyor. Çiftlikteki hayvanların neredeyse yarısı yel değirmeninin oraya tepeye koştu. Boxer arabanın şaftları arasında boynunu uzatmış yatıyordu. Başını bile kaldıramıyordu. Gözleri cam gibi olmuştu. Yanaklarından ter akıyordu. Ağzından ince bir kan sızıyordu. Clover yanı başına diz çöktü. "Boxer!" diye bağırdı. "Nasılsın?" Boxer kısık bir sesle "Ciğerlerim!" dedi. "Önemli değil. Yel değirmenini bensiz bitirebilirsiniz. Bir yığın taş toplandı. Sadece bir ayım kalmıştı. Doğrusu emekliliğimi dört gözle bekliyordum. Benjamin de yaşlandı artık. Belki de onu da emekliye ayırırlar da bana arkadaşlık eder." Clover, "Hemen yardım istemeliyiz," dedi. "Koşun, Squealer'a bu olanları anlatın." Diğer tüm hayvanlar Squealer'a haberi vermek için hemen çiftlik evine koştular. Sadece Clover kaldı. Bir de Boxer'ın yanına uzanan ve hiç konuşmadan sinekleri uzun kuyruğuyla ondan uzak tutan Benjamin. Yaklaşık 15 dakika sonra Squealer, Boxer için üzüntü ve endişe duyar bir havaya bürünerek geldi. Yoldaş Napolyon'un çiftlikteki en sadık işçilerinden birinin yaşadığı bu talihsizliği çok derin bir üzüntüyle öğrendiğini ve Boxer'ı tedavi edilmesi için Billington'daki hastaneye göndermek için şimdiden ayarlamalar yaptığını söyledi. Hayvanlar bundan biraz rahatsız oldu. Molly ve Snowball dışında hiçbir hayvan çiftlikten dışarı çıkmamıştı ve hasta yoldaşlarının insanların eline teslim edileceği düşüncesinden hoşlanmadılar. Ancak Squealer, onları Billington'daki veteriner hekimin Boxer'ı çiftlikte yapılabileceğinden daha iyi tedavi edebileceğine kolayca ikna etti. Yaklaşık yarım saat sonra Boxer biraz iyileştiğinde güçlükle ayağa kalktı ve Clover'la Benjamin'in ona samandan güzel bir yatak hazırladığı ahırına geri dönmeyi başardı. Sonraki iki gün boyunca Boxer ahırında kaldı. Domuzlar, banyodaki ilaç dolabında buldukları büyük bir şişedeki pembe ilacı ona göndermişlerdi. Ve Clover bunu günde iki kez yemeklerden sonra Boxer'a vermeye başlamıştı. Akşamları ahırında uzanıp onunla konuşurken Benjamin sinekleri ondan uzak tutuyordu. Boxer olanlar için üzülmediğini söylüyordu. Hele bir iyileşip kendini toparlarsa 3 yıl daha yaşamak istiyordu ve büyük otlağın köşesinde geçireceği huzurlu günleri iple çekiyordu. Ders çalışmak ve zekasını geliştirmek için ilk kez boş vakti olacaktı. Hayatının geri kalanını alfabenin kalan 22 harfini öğrenmeye adayacaktı söylediğine göre. Ancak Benjamin ve Clover, Boxer'ın yanına ancak mesai saatlerinden sonra gidebiliyordu ve kamyon onu onlar yokken gün ortasında götürmeye gelmişti. Hayvanların hepsi bir domuzun gözetiminde şalgam ayıklarken, Benjamin'in çiftlik binalarının bulunduğu yönden 4 nala koşarak avazı çıktığı kadar bağırarak geldiğini görünce şaşkına dönmüşlerdi. Benjamin'i ilk kez bu kadar heyecanlı bir halde görüyorlardı. Aslında onu 4 nala koşarken de ilk görüşleriydi bu. "Çabuk, çabuk!" diye bağırdı. Hemen buraya gelin. Boxer'ı götürüyorlar. Hayvanlar domuzdan emir beklemeden işi bırakıp çiftlik binalarına koştular. Avluda üzerinde at resmi ve harfler olan kocaman kapalı bir kamyon duruyordu ve sürücü koltuğunda melon şapkalı sinsi görünümlü bir adam oturuyordu ve Boxer'ın ahırı boştu. Hayvanlar minibüsün etrafında toplandılar. Güle güle Boxer, dediler hep bir ağızdan. Güle güle. Aptallar, diye bağırdı Benjamin, etraflarında zıplayarak ve küçük toynaklarıyla yeri döverek. Aptallar, o minibüsün yanında ne yazdığını görmüyor musunuz? Bunun üzerine hayvanlar durdu ve bir sessizlik oldu. Muriel kelimeleri hecelemeye başladı. Ama Benjamin onu bir kenara itti ve yazıyı ölümcül bir sessizliğin ortasında okudu. Alfred Simmons, at mezbahası Wellington, deri ve kemik unu satıcısı. Bunun ne anlama geldiğini anlamıyor musunuz? Boxer'ı kesimhaneye götürüyorlar. Tüm hayvanlardan bir korku çığlığı yükseldi. O anda kamyonu süren adam atlarını kırbaçladı ve bir tırıs avludan çıktı. Tüm hayvanlar avazları çıktığı kadar haykırarak onları izlediler. Clover herkesi geçip en öne geldi. Kamyon hızını almaya başlamıştı. Clover kalın bacaklarını çalıştırıp dört nala koşmaya çabaladı. Boxer! Diye haykırıyordu. Boxer! Boxer! Boxer! Tam o esnada dışarıdaki kargaşayı duymuş gibi Boxer'ın beyaz şeritli burnunun ucu kamyonetin arkasındaki küçük pencerede belirdi. Boxer! Diye korkunç bir haykırış koyverdi Clover. Boxer! Çık oradan! Çabuk dışarı çık! Seni öldürmeye götürüyorlar! Bütün hayvanlar çık oradan Boxer! Çık! Diye bağırmaya başladı. Ancak kamyonet çoktan hızlanmış ve onlardan uzaklaşmaya başlamıştı. Boxer'ın Clover'ın ne dediğini anlayıp anlamadığı belirsizdi. Ama bir dakika sonra yüzü pencereden kayboldu ve kamyonun içinde muazzam bir toynak sesi duyuldu. Çıkmaya çalışıyordu. Bir zamanlar Boxer o toynaklarıyla birkaç tekme savursa kamyonu tuzla buz edebilirdi. Ama maalesef takati yoktu artık. Birkaç dakika içinde toynak seslerinin vuruşu azaldı ve kayboldu. Çaresizlik içinde hayvanlar minibüsü çeken iki atı durdurmak için onlara seslendiler. ''Yoldaşlar, yoldaşlar!'' diye bağırdılar. ''Kendi kardeşinizi ölüme götürmeyin!'' Ama kafasız gaddarlar ne olduğunu anlayamayacak kadar cahildiler. Tek yaptıkları kulaklarını geriye kısıp daha da hızlanmak oldu. Boxer'ın yüzü pencerede bir daha görünmedi. İçlerinden biri öne geçip beş parmaklıklı ana kapıyı kapatmayı düşündü ama artık çok geçti. Kamyon çoktan kapıdan geçmiş, hızla yoldan aşağı inip gözden kaybolmuştu. Boxer'ı bir daha gören olmadı. Üç gün sonra bir atın bakılabileceği en iyi şekilde bakılmış olmasına rağmen Wellington'daki hastanede öldüğü açıklandı. Squealer haberi diğerlerine duyurmak için geldi. Boxer'ın son saatlerinde yanında olduğunu söyledi. ''Ömrümde gördüğüm en dokunaklı manzaraydı.'' dedi Squealer tek bacağını kaldırıp gözyaşını silerek. ''Son anlarında yanı başındaydım. En sonunda neredeyse konuşamayacak kadar güçsüz bir haldeyken kulağıma tek üzüntüm yel değirmeninin bitişini göremeden ölecek olmak.'' diye fısıldadı. ''İleri yoldaşlar!'' diyordu. ''İsyan adına ileri! Yaşasın hayvan çiftliği! Çok yaşa yoldaş Napolyon! Napolyon her zaman haklıdır!'' diyordu. Bunlar onun son sözleriydi yoldaşlar. Burada Squealer'ın tavrı aniden değişti. Bir an sustu ve ilerlemeden önce küçük gözleri bir yandan diğer yana şüpheli bakışlar attı. ''Boxer'ın çıkarıldığı sırada aptalca ve çirkin bir söylenti dolaştığını öğrendim.'' dedi. ''Hayvanlardan bazıları Boxer'ı götüren kamyonun üzerinde at mezbahası yazdığını fark etmiş ve aslında Boxer'ın kesime gönderildiği çıkarımını yapmış. Herhangi bir hayvanın bu kadar aptal olabilmesi neredeyse inanılmaz!'' dedi Squealer. ''Acaba?'' diye öfkeyle bağırıp kuyruğunu sallıyor, bir o yana bir bu yana sıçrıyordu. ''Acaba sevgili önderimiz Napolyon yoldaştan daha mı iyi biliyorlar?'' Ancak bu durumun açıklaması çok basitti. Kamyon daha önceden bir mezbahanın kamyonuydu. Veteriner hekim tarafından satın alınmıştı ve hekim henüz yazıyı silme fırsatı bulamamıştı. Karışıklığın nedeni buydu. Hayvanlar bunu duyunca müthiş rahatladılar. Ve Squealer, Boxer'ın ölüm döşeğini, gördüğü takdire şayan bakımı ve Napolyon'un bedelini düşünmeden ödediği pahalı ilaçları daha ayrıntılı olarak anlatmaya devam ettiğinde, son şüpheleri ve duydukları üzüntü sona erdi. Yoldaşın ölümü, en azından mutlu öldüğü düşüncesi içlerine su serpti. Napolyon, ertesi pazar sabahı yapılan toplantıya bizzat katıldı ve Boxer'ın onuruna kısa bir konuşma yaptı. Yasını tuttukları yoldaşlarının naaşını çiftliğe defnetmek için geri getirmenin mümkün olmadığını, ancak çiftlik evinin bahçesindeki defnelerden büyük bir çelenk yapılmasını ve Boxer'ın mezarına konulmasını emrettiğini söyledi. Birkaç gün içinde domuzlar Boxer'ın onuruna bir anma yemeği düzenlemeyi planladılar. Napolyon konuşmasını Boxer'ın en sevdiği iki özdeyişini hatırlatarak bitirdi. Daha çok çalışacağım ve yoldaş Napolyon her zaman haklıdır. Her hayvan böyle güzel özdeyişler yaratmalı ve kullanmalıydı. Ziyafet için belirlenen günde bir bakkal kamyoneti geldi. Wellington'dan geliyordu ve çiftlik evine büyük bir tahta sandık getirmişti. O gece gürültülü bir şarkı sesi duyuldu. Bunu kulağa şiddetli bir kavga gibi gelen ve saat 11'de muazzam bir cam çarpmasıyla sona eren sesler izledi. Ertesi gün öğleden önce çiftlik evinde kıpırtı dahi yoktu ve domuzların kendilerine yeni bir kasa viski almak için nasıl yapıp ettiyseler bir yerlerden para buldukları söylentisi ortalıkta dolaştı. Onuncu bölüm. Birçok yıl böylece geçti. Mevsimler geldi geçti. Kısa ömürlü hayvanlar toprak oldu. İsyandan önceki eski günleri Clover, Benjamin, kuzgun Moses ve birkaç domuz dışında hatırlayan kimsenin kalmadığı bir zaman geldi. Muriel ölmüştü. Bluebell, Jesse ve Pinscher de ölmüştü. Jones da yoktu artık. Ülkenin başka bir yerindeki bir sarhoşlar evinde ölmüştü. Snowball unutulup gitmişti. Boxer'da onu tanıyan birkaç kişi haricinde unutulmuştu. Clover şimdi yaşlı bir attı. Eklemleri sertleşmiş, gözleri perdelenmişti. Emeklilik yaşını geçeli 2 yıl olmuştu. Ama hiçbir hayvanın emekli edildiği filan yoktu. Yaşlı hayvanlar için Mera'nın bir köşesini ayırma bahsi de ne zamandır açılmıyordu artık. Napolyon artık 24 yaşında, olgun bir domuzdu. Squealer o kadar şişmandı ki şişmanlıktan gözleri açılmıyordu. Çenesi biraz daha kararmış olmakla birlikte yalnızca yaşlı Benjamin aşağı yukarı aynı kalmıştı. Boxer'ın ölümünden bu yana daha da asık suratlı ve sessizleşmiş olması haricinde içlerinde sadece o aynı kalmıştı. Artık çiftlikte daha çok hayvan vardı. Ancak artış önceki yıllarda beklendiği kadar büyük değildi. İsyanın sadece sönük bir gelenek olduğu, ağızdan ağza aktarıldığı birçok hayvan doğmuştu ve gelmelerinden önce böyle bir şeyden kendilerine hiç bahsedilmeyen diğer bazı hayvanlarsa satın alınmıştı. Çiftlikte Clover dışında 3 at vardı. İyi, dürüst hayvanlar, istekli işçiler ve iyi yoldaşlardı. Ama çok aptallardı. Hiçbir alfabeyi B harfinin ötesinde öğrenemedi. İsyan ve animalizmin ilkeleri hakkında kendilerine söylenen her şeyi Clover'dan öğrenmişlerdi. Ona neredeyse ebeveynleriymiş gibi saygı duyuyorlardı ve söylediklerini benimsiyorlardı da. Fakat ne kadarını anladıkları su götürürdü. Çiftlik şimdi daha müreffeh ve daha iyi örgütlenmişti. Bay Pilkington'dan satın alınan 2 tarla bile büyütülmüştü. Sonunda yel değirmeni başarıyla tamamlanmış ve çiftlik için bir harman makinesi ve kendilerine ait bir saman kaldıracı edinilmiş, çeşitli yeni binalar eklenmişti. Wimper kendine bir köpek arabası almıştı. Ancak yel değirmeni elektrik enerjisi üretmek için hiç kullanılmamıştı. Mısır öğütmek için kullanılıyordu ve çok büyük bir kazanç sağlıyordu. Hayvanlar başka bir yel değirmeni inşa etmek için çok çalışıyorlardı. Bu bittiğinde dinamolar yerleştirilecek deniyordu. Ancak Snowball'un bir zamanlar hayvanlara rüya görmeyi öğrettiği lüksler, elektrik ışığı ve sıcak ve soğuk su bulunan tezgahlar ve haftada 3 gün çalışma artık konuşulmuyordu. Napolyon bu tür fikirleri animalizmin ruhuna aykırı olarak kınamıştı. "En hakiki mutluluk," diyordu, "çok çalışmak ve kanaatkar olmaktır." Her nasılsa çiftlik hayvanları zenginleştirmeksizin kendisi zenginleşmiş gibi görünüyordu. Tabii domuzlar ve köpekler hariç. Belki de bunun nedeni kısmen çok fazla domuz ve çok fazla köpek olmasıydı. Bu hayvanlar da hiç çalışmıyor değildi aslında. Squealer bir şeyler anlatmaktan asla yorulmazdı. Çiftliğin denetim ve örgütlenmesine durmaksızın çalışırdı. Bu çalışmanın çoğu diğer hayvanların anlayamayacak kadar cahil olduğu türdendi. Örneğin Squealer onlara domuzların her gün dosyalar, raporlar, tutanaklar ve anlaşmalar adı verilen gizemli şeylere muazzam emek harcamak zorunda kaldıklarını söylüyordu. Bunlar her yanı yazılarla doldurulması gereken büyük kağıt parçalarıydı ve üzerleri dolunca hepsi fırında yakılırdı. Squealer çiftliğin refahı için bunların son derece önemli olduğunu söylerdi. Ama yine de ne domuzlar ne de köpekler kendi emekleriyle yiyecek üretiyordu. Üstelik çok kalabalıktılar ve iştahları da yerindeydi. Diğerlerine gelince, bildikleri kadarıyla hayatları her zamanki gibiydi. Genelde açtılar, samanların üzerinde uyuyor, yalaktan su içiyor, tarlalarda emek harcıyor, kışın soğuktan, yazın sineklerden rahatsız oluyorlardı. Bazen aralarından daha yaşlı olanlar donuk anılarını kurcalayıp Jones'un kovuluşunun henüz gerçekleştiği zamanlarda, yani isyanın ilk günlerinde, işlerin şimdi olduğundan daha mı iyi yoksa daha mı kötü olduğunu anlamaya çalışırdı. Ama hatırlayamıyorlardı. Şimdiki yaşamlarını kıyaslayabilecekleri hiçbir şey yoktu. Squealer'ın her şeyin daha iyi ve daha da iyi hale geldiğini her zaman gösteren rakamlar listesinden başka inanacak hiçbir şeyleri yoktu. Hayvanlar sorunu çözülmez buldular. Her halükarda artık böyle şeyler üzerine çene çalmak için çok az vakit vardı. Sadece yaşlı Benjamin, uzun yaşamının her ayrıntısını hatırladığını ve hiçbir şeyin çok daha iyi ya da daha kötü olmadığından ve olamayacağından emin olduğunu söylerdi. Açlık, zorluk ve hayal kırıklığı yaşamın değişmez yasasıdır, derdi. Yine de hayvanlar asla ümidini yitirmedi. Ayrıca hayvan çiftliğine üye olmaktan şeref ve ayrıcalık duymaktan bir an bile geri durmadılar. Onlarınki tüm bölgede, hatta İngiltere'nin tamamında, hayvanlar tarafından sahip olunan ve işletilen tek çiftlikti. Hiçbiri, en genç olanları ve hatta 10 ya da 20 mil ötedeki çiftliklerden sonradan getirilen hayvanlar bile buna hayret etmekten kendilerini alamıyordu. Silahın patladığını duyduklarında ve direk üzerinde yeşil bayrağın dalgalandığını gördüklerinde, bitmek bilmez bir gururla göğüsleri kabarıyor, konuşmalar her zaman eski kahramanlık günlerine, Jones'un kovuluşuna, 7 emrin yazılışına ve işgalci insanların yenilgiye uğratıldığı büyük savaşlara odaklanıyordu. Eski hayallerin hiçbiri terk edilmemişti, ustanın önceden söylediği gibi. İngiltere'nin yeşil tarlalarına insan ayakları tarafından basılmaması gerektiğine hala inanılıyordu. Bir gün olacaktı. Şimdi olmayabilir. Herhangi birinin ömrü boyunca olmayabilirdi. Ama yine de bir gün olacaktı bu. İngiltere'nin hayvanları şarkısının ezgisi bile belki orada burada gizlice mırıldanılıyordu. Her halükarda kimse yüksek sesle söylemeye cesaret edemese de çiftlikteki her hayvanın bu şarkıyı bildiği bir gerçekti. Hayatları zor olabilirdi ve tüm umutları gerçekleşmemiş olabilirdi ama diğer hayvanlar gibi olmadıklarının bilincindeydiler. Aç olduklarında bunun sebebi o zalim insanları beslemek zorunda olmaları değildi. Çok çalışıyor olabilirdiler ama en azından kendileri için çalışıyorlardı. Aralarında hiçbir hayvan iki ayak üzerinde dolaşmadı. Hiçbir hayvan başka hiçbir hayvana efendi demezdi. Tüm hayvanlar eşitti. Yazın başlarında bir gün Squealer koyunlara onu takip etmelerini emretti ve onları çiftliğin diğer ucundaki huş ağacı fidanlarıyla büyümüş olan atıl bir araziye götürdü. Koyunlar bütün günü orada Squealer'ın gözetiminde yaprakları inceleyerek geçirdi. Akşam çiftlik evine tek başına döndü ama hava sıcak olduğundan koyunlara oldukları yerde kalmalarını söyledi. Bu şekilde bir hafta boyunca orada kaldılar ve bu süre zarfında diğer hayvanlar onları hiç görmedi. Squealer her günün büyük bir bölümünde onlarla birlikteydi. Onlara yeni ve gizli tutulması gereken bir şarkı ezberlettiğini söylüyordu. Koyunlar döndükten hemen sonra, güzel bir akşam, hayvanlar işlerini bitirmiş, çiftlik binalarına geri dönerken avludan bir atın korku dolu kişnemesi duyuldu. Şaşıran hayvanlar bir an duraksadı. Clover'ın sesiydi. Tekrar kişnedi ve bütün hayvanlar dört nala avluya koştu. Sonra Clover'ın gördüklerini gördüler. Bu, arka ayaklarının üzerine kalkmış bir domuzdu. Evet, hem de Squealer'dı o. Biraz beceriksizce, sanki o pozisyonda hatırı sayılır hacmini desteklemeye pek alışık değilmiş gibi. Ama mükemmel bir dengeyle avluda dolaşıyordu. Ve bir an sonra çiftlik evinin kapısından hepsi arka ayakları üzerinde yürüyen sıra sıra domuzlar geldi. Bazıları bunu diğerlerinden daha iyi beceriyordu. Bir veya iki tanesi hafifçe dengesini yitirir gibiydi ve sanki bir sopanın desteğine ihtiyaç duyuyormuş gibi görünüyorlardı. Ama her biri bahçede başarıyla dolaştı. Ve sonunda köpeklerin muazzam bir uğultusu ve kara horozun tiz bir ötüşü duyuldu ve görkemli bir şekilde dik duran, kibirli bakışlar atan ve köpekleri etrafında hoplayıp zıplayan Napolyon ortaya çıktı. Elinde bir kırbaç tutuyordu. Ölümcül bir sessizlik oldu. Şaşırmış, dehşete düşmüş, bir araya toplanmış hayvanlar avluda yavaşça yürüyen domuzlardan oluşan uzun kuyruğu izlediler. Sanki dünya tersine dönmüş gibiydi. Sonra ilk şokun geçtiği ve her şeye rağmen köpeklerin dehşetine ve uzun yıllar boyunca gelişen alışkanlıklarına, ne olursa olsun asla şikayet etmeme, asla eleştirmeme alışkanlıklarına rağmen buna tepki gösterebilecekleri bir an hasıl oldu. Ama tam o anda sanki işaret verilmiş gibi bütün koyunlar muazzam bir meleme tutturdu. Dört ayak iyi, iki ayak daha iyi, dört ayak iyi, iki ayak daha iyi, Dört ayak iyi, iki ayak daha iyi. Bu kesintisiz 5 dakika boyunca devam etti. Ve koyunlar sustuğunda herhangi bir itirazda bulunma fırsatı kalmamıştı artık. Çünkü domuzlar çiftlik evine geri dönmüşlerdi. Benjamin bir burun tarafından omzundan dürtüldüğünü hissetti. Etrafına baktı. Clover'dı bu. Yaşlı gözleri her zamankinden daha sönük görünüyordu. Hiçbir şey söylemeden yelesini hafifçe çekiştirdi ve onu 7 emrin yazılı olduğu büyük ahırın uç kısmına götürdü. 1-2 dakika boyunca üzerinde beyaz harfler bulunan duvara baktılar. Zor görüyorum artık, dedi sonunda. Gençken bile orada yazılanları okuyamazdım. Ama bana öyle geliyor ki bu duvar farklı görünüyor. 7 emir eskiden olduğu gibi mi Benjamin? Benjamin bir kereliğine kuralını çiğnemeye razı oldu ve duvarda yazılanları ona okudu. Artık orada tek bir emir dışında hiçbir şey yoktu. O da şöyle diyordu. Tüm hayvanlar eşittir. Bazı hayvanlar diğerlerinden daha eşittir. Tüm bu olanlardan sonra ertesi gün çiftliğin işlerini denetleyen domuzların ön ayaklarında kamçı taşımaları tuhaf kaçmıyordu artık. Domuzların kendilerine bir telgraf satın aldıkları, telefon hattı kurmayı planladıkları ve John Bull, Tidbits ve Daily Mirror aboneliklerini aldıkları şeklindeki haberleri duymak da şaşırtıcı değildi. Napolyon'un çiftlik evinin bahçesinde ağzında bir pipoyla dolaşması da tuhaf kaçmıyordu. Domuzların Bay Jones'un kıyafetlerini gardıroptan çıkarıp giymeleri bile tuhaf değildi. Hatta Napolyon bizzat bir siyah palto, bir jokey pantolonu, deri tozluklar giyiyor, gözdesi dişi domuz da Bayan Jones'un pazar günleri giydiği harili ipek kumaştan elbisesiyle dolaşıyordu. Bir hafta geçmişti. Öğleden sonra birkaç köpek arabası çiftliğe geldi. Komşu çiftçilerden oluşan bir heyet, teftiş gezisi yapmak üzere davet edilmişti. Çiftliğin her yeri onlara gösterildi ve gördükleri her şeye, özellikle de yel değirmenine büyük hayranlık duyduklarını ifade ettiler. Hayvanlar şalgam tarlasını ayıklıyorlardı. Yüzlerini yerden nadiren kaldırıyor, titizlikle çalışıyorlardı. Bu esnada domuzlardan mı yoksa insan ziyaretçilerden mi daha fazla korkmaları gerektiğini bilemiyorlardı. Bu akşam çiftlik evinden yüksek sesli kahkahalar ve şarkı sesleri geldi. Birdenbire birbirine karışan sesleri duyan hayvanlar ne olduğunu merak etti. Hayvanlarla insanlar ilk kez eşit koşullar altında buluştuğuna göre orada acaba neler oluyordu? Hep birlikte çiftlik evinin bahçesine olabildiğince sessiz bir biçimde girdiler. Kapıda durdular. Devam etmeye cesaret edemiyorlardı. Ama Clover önlerinden gidip kapıdan girdi. Parmaklarının ucunda eve girdiler. Boyu yeten hayvanlar yemek odasının penceresinden içeri baktılar. Orada uzun masanın etrafında yarım düzine çiftçi ve yarım düzine de seçkin domuz oturuyordu. Napolyon masanın başındaki şeref koltuğunu kendisi işgal ediyordu. Domuzlar sandalyelerinde tamamen rahat görünüyorlardı. Orada bulunanlar kağıt oynuyorlardı. Bir an durdular. Belli ki kadeh kaldırmak istemişlerdi. Büyük bir sürahi masayı dolaştı ve kupalar yeniden birayla dolduruldu. Pencereden içeri bakan hayvanların şaşkın yüzlerini kimse fark etmedi. Foxwood'dan Bay Pilkington elinde kupasıyla ayağa kalkmıştı. Bir anda oradakilerden kadeh kaldırmalarını rica etti. Ancak bunu yapmadan önce söylemek zorunluluğunu hissettiği birkaç söz vardı. Dediğine göre uzun sürmüş bir güvensizlik ve yanlış anlama döneminin artık sona erdiğini görmek onun için ve emindi ki orada bulunan herkes için büyük bir tatmin kaynağıydı. Eskiden kendisi ya da oradaki konuklar bu duyguları hiç paylaşmamış da olsa, yani bir zamanlar hayvan çiftliğinin saygın sahiplerinin insan komşuları tarafından düşmanlıkla değilse bile belki belli bir ölçüye kadar kuşkuyla karşılandığı bir zaman olmuştu. Talihsiz olaylar meydana gelmiş, yanlış fikirlere kapılanlar olmuştu. Domuzların sahip olup idare ettiği bir çiftliğin hiç de normal olmadığı sanılmış, çevredeki çiftliklerde tedirginliğe yol açabileceğinden korkulmuştu. Çiftçilerin birçoğu tarafından en küçük bir araştırma dahi yapılmaksızın, böyle bir çiftlikte asilik ve disiplinsizliğin hakim olacağı zannedilmişti. Hayvan çiftliğinde olanların sadece hayvanlarını değil, çiftliklerindeki insanları da etkileyebileceğini düşünerek tedirgin olmuşlardı. Ama tüm bu kuşkular giderilmişti artık. Bugün o ve arkadaşları hayvan çiftliğini ziyaret etmişler ve her karışını kendi gözleriyle incelemişlerdi. Peki ne bulmuşlardı? Sadece en güncel yöntemler değil, her yerdeki tüm çiftçilere örnek olması gereken bir disiplin ve düzen. Hayvan çiftliğindeki aşağı hayvanların ilçedeki tüm hayvanlardan daha fazla iş yaptığını ve daha az yiyecek aldığını söylerken haklı olduğuna inanıyordu. Nitekim o ve ziyaretçi arkadaşları bugün kendi çiftliklerinde hemen uygulamayı düşündükleri birçok özelliği gözlemlemişlerdi. Sözlerini, hayvan çiftliğiyle komşuları arasında mevcut olup devam etmesi gereken dostane duyguları bir kez daha vurgulayarak bitirmek istiyordu. Domuzlarla insanlar arasında herhangi bir çıkar çatışması yoktu ve olması da gerekmiyordu. Mücadeleleri ve uğraşları birdi. Emek sorunu her yerde aynı değil miydi? Burada Bay Pilkington'ın orada bulunanlar hakkında dikkatlice hazırlanmış bir nüktedanlık yapmak üzere olduğu anlaşıldı. Ama bir an için konuşamayacak kadar zevklenmişti. Çenesi morarana kadar aksırıp tıksırdıktan sonra konuşmayı başardı. "Eğer senin aşağı hayvanların varsa," dedi, "bizim de alt sınıflarımız var." Bu nükte üzerine masadakiler kükreyerek gülmeye başladı ve Bay Pilkington bir kez daha domuzları hayvan çiftliğinde gözlemlediği düşük miktardaki tayın, uzun çalışma saatleri ve genel olarak çalışanların şımartılmamasından dolayı tebrik etti. Ve şimdi nihayet herkesten ayağa kalkmalarını ve bardaklarını da bu esnada mutlaka doldurmalarını istiyordu. Bay Pilkington, ''Beyler!'' diye bitirdi. ''Beyler, size bir kadeh kaldırıyorum. Hayvan çiftliğinin refahına!'' Coşkulu bir tezahürat ve ayak sesleri vardı. Napolyon o kadar mutluydu ki yerini bırakıp masanın etrafında dolanarak kupasını Bay Pilkington'un kupasıyla tokuşturup kupasındakini bir dikişte bitirdi. Tezahürat sona erdiğinde ayakta kalan Napolyon, kendisinin de söyleyecek birkaç sözü olduğunu ima etti. Napolyon'un tüm konuşmaları gibi kısa ve özdü. Yanlış anlaşılma döneminin sona ermesinden kendisi de mutlu olduğunu söyledi. Uzun zamandır kendisinin ve meslektaşlarının bakış açısında yıkıcı ve hatta devrimci bir şey olduğuna dair söylentiler dolaşıyordu. Bunu yayanın kötü niyetli bir düşman olduğunu düşünmek için nedenleri vardı. Komşu çiftliklerdeki hayvanlar arasında isyan çıkarmaya teşebbüs ettikleri için övgü almışlardı. Gerçeklerden daha fazla bir şey olamaz. Şimdi ve geçmişte tek dileği, komşularıyla barış içinde ve normal iş ilişkileri içinde yaşamaktı. Maliki olma şerefine nail olduğu bu çiftlik bir kooperatif girişimiydi. Kendisine ait olan tapular, domuzların ortak mülkiyetindeydi. Eski şüphelerin artık söz konusu olduğuna inanmadığını, ancak karşılıklı güveni daha da perçinlemek için çiftliğin düzeninde bazı yeni değişikliklerin yapılıp uygulamaya konduğunu söyledi. Şimdiye dek çiftlikteki hayvanların birbirlerine yoldaş demek gibi aptalca bir adeti vardı. Bunu engellemek gerekirdi. Ayrıca çok tuhaf bir adet daha vardı. Nereden geldiği de belli değildi doğrusu. Her pazar sabahı bahçede bir direğin üzerine takılmış bir domuz kafatasının önünde yürüyüş merasimi yapılıyordu. Bu da engellenmeliydi ki kafatası zaten tekrar toprağa gömülmüştü. Ziyaretçilerinin fark ettiğine şüphesi yoktu. Bayrak direğinde yeşil bir bayrak asılıydı. Görmüş olmalıydılar ki üzerindeki eskiden var olan beyaz renkli toynak ve boynuz işaretleri artık kaldırılmıştı. Bundan sonra düz yeşil bir bayrak kullanılacaktı. Yalnız Bay Pilkington'ın mükemmel ve dostça konuşması için sadece tek bir diyeceği vardı. Bay Pilkington konuşması boyunca buradan hayvan çiftliği diye bahsetmişti. Elbette nereden bilsindi? O, yani Napolyon bunu ilk kez burada açıklıyordu. Hayvan çiftliği adı artık kaldırılmıştı. Bundan sonra bu çiftlik Beylik Çiftliği olarak anılacaktı. İşte bu çiftliğin en doğru ve ilk adıydı. Beyler, diye bitirdi sözünü Napolyon. Sizlerle tekrar kadeh tokuşturacağım ama bu kez farklı bir sözle. Bardaklarınızı ağzına kadar doldurun. Beyler, işte buna kadeh kaldırıyorum. Beylik çiftliğinin refahına. Önceki gibi coşkulu bir alkış koptu ve kupalar kafalara dikildi. Ama dışarıdaki hayvanlar olay yerine bakarken onlara sanki tuhaf bir şeyler oluyor gibi geldi. Domuzların yüzlerinde değişen şey neydi? Clover'ın yaşlı, perdeli gözleri bir yüzden diğerine geziniyordu. Bazılarının çenesi 5 katlıydı, bazılarınınki 4, bazılarınınki ise 3. Ama bu gördüğü erir gibi olan ve değişen şey neydi? Sonra alkışlar sona erdi. Herkes kartlarını eline aldı ve yarıda kalan oyunu sürdürdüler. Hayvanlar da ses etmeden uzaklaştı. 20 metre ilerlememişlerdi ki birden durdular. Çiftlik evinden gürültüler geliyordu. Geri koştular ve tekrar pencereden içeri baktılar. Evet, şiddetli bir tartışma sürüyordu. Bağırışlar, masayı yumruklamalar, öfkeli yalanlamalar duyuluyordu. İçeridekilerin birbirlerine şüpheyle yan bakışlar fırlattıkları görülüyordu. Mesele anlaşıldı. Napolyon ve Bay Pilkington aynı anda birer maç ağası oynamıştı. Öfkeyle dolu 12 ayrı ses duyuluyor, seslerin hepsi birbirine benziyordu. Domuzların yüzlerine ne olduğu artık kuşkusuzdu. Dışarıdaki hayvanlar bir domuzlara, bir insanlara, bir insanlara, bir domuzlara, sonra tekrar insanlara baktı. Ama onları birbirlerinden ayırt etmek imkansızdı artık. Kasım 1943, Şubat 1944.